Gecenizin hayır olmasını diliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Programımıza devam ediyoruz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamız şu anda buradalar. Hepinizin merak ettiği bir soru vardı. Hocamız nasıl diye. Hem Lale Gül FM'e bugün o kadar çok telefon geldi ki. Ben çok fazla uzatmadan hocamıza mikrofonu devrediyorum. Hocam bununla alakalı inşallah dinleyenlerimizin yüreklerini su serpelim inşallah. Evet, esselamu aleyküm. Benim aleyküm selam. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hastalığımızla alakadar oldunuz. İlgilendiniz, duacı oldunuz. Bizimle ilgili durum özetle şöyledir. 3,5 sene evvel bypass olmuş idik. Bir kalp damarımız değişmiş idi. Şimdi yeni bazı şeyler rastgele bulundu. Yine Allah Teala'nın lütfuyla bize bir sıkıntı vermiyordu. Fakat bir doktorun tavsiyesi üzere yapılan çekimlerde bir soru işaretleri çıkınca anjiyo olduk. Bu anjiyoda da kalbin arka yüzünü besleyen damarın %80'e yakın oranda tıkalı olduğu anlaşıldı. Bundan dolayı Rabbimize hamd ediyoruz, rast geldi bu diye. Allah canımızı bize bağışladı. O damara stent takıldı. İnşallah kan işlemesi sağlandı. Sonra kalbin alt tarafında bir damarım, yan damarı varmış. O da çok ağrı sancı verecek bir şey. O da 60-70 dolaylarında tıkandığı görüldü. Ona da balon yapıldı. İşte bunlar tıbbi tabirler. Böylece şu anda iki damarımızda açıldığı görülüyor. Fakat tabii bizde bir damar kireçlenmesi, şekerin zikzağından dolayı sizlerin hizmetinizdeyiz ama işte olmuyor. Bak yarım saat evvel geleceğiz. O arada şekerim düşüyor, ara öğün lazım geliyor, böyle pilli gibi yaşıyorum devamlı. Bundan dolayı hem özür diliyorum hem anlayışlarınızı efendim bekliyorum. Hem de bu vaziyette şimdi sizinle beraber olduk. İnşallah gece 3'te de TV5 ekranlarında olacağız. Allah mani çıkarmazsa ayağımızı uzatmak zorunda kalıyoruz. Kasıklarımızda tabii anjiyodan dolayı yara var. Ve lakin biz olanı harcıyoruz. Yani stokta bir şey bekletmiyoruz. Size feda olsun, dinimize feda olsun diyoruz. Bu gece işte bana gelen telefonlara göre bazı mesajlar çekilmiş. Herkese de bu mesajı çekin diye de yazılmış. Bu nereden çıkmış bir şey anlayamadık. Aslına gitmeye çalıştık, bir şeye de varamadık. Bir yerden birileri işte hocanın işte şekeri 600'e çıktı, nabzı düştü, komada, yoğun bakımda falan filan bunu uydurdular. Ben efendim elhamdülillah iyiyim. Bugün hastaneden çıktım. Yani şu anda sıhhatime kavuştum ama sizden dualarda beklediğim. Bundan sonra bir daha hastanelere düşmeyelim. Damar tıkanmaları yaşamayalım. Rabbim korusun bize de perizimizi, efendim hastalığımıza riayeti becerttirsin. Böyle dualar istiyoruz. Geri kalan şu anda bir yok nabız düştü, yok şeker çıktı, indirilemiyor falan, yoğun bakıma alındı diye bir şey yok. Efendim canlı olarak şu anda konuşmaktayım. Gecede görüntülü olarak TV5'te inşallah gidebilirim, izleyebilirsiniz. Bu yüzden hassasiyetinizden dolayı teşekkür ederim. Yalnız bunu yapıp da bu yalan yanlış haberleri çıkarıp da insanları bu kadar üzen, Türkiye'nin her tarafından bu kadar insanlar ağlıyor, üzülüyor, insanlar telaşa girdi. Bunu yapanlar da tabii büyük vebal altındadır. Kasıtlı yaptılarsa da büyük günaha girmişlerdir. İnsanları mübarek gecelerde üzüyorlar, müminleri üzenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir Müslümanı eziyet eden, üzen bana eziyet etmiştir. Beni üzen Allah'a üzmüş olur. Allah'a üzen Allah yakında yakalar. Bunları kasıtlı yapanlar artık ne niyetle yapıyorlarsa yakında Allah bunları yakalar. Bunları perişan eder. Ama bir cahillik de olsa bu kadar da olmaz yani. Bütün millete mesaj çekin diyerek milleti ayağa kaldırmak, bütün telefonlar kilitlenecek kadar herkesi rahatsız etmek, efendim bu kadar insanın da tabii mesajı bilmem neyse parasına mal oluyor bu işler. Büyük bir israfa, harama sebebiyet vermek. Bunlar İslam'da caiz görülen helal şeyler değildir. Allah Teala bu şekilde yanlışlardan cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi yeni gelen sorular oluyor. Tabii biz bunların hepsi bana listeyle çıkıyor. Ben şimdi bunların hepsini daha ben anjiyodan bugün yani hastaneden yeni çıktım. Kaç 2-3 gecedir uykusuzum. Onun için biraz istirahat ettim. Ayıldım, sizin sorularınızı gözden geçirdim. Hepsini tahlil ettim. Mükerrer olan soruları birleştirdim. Evvelce cevap verilenleri ayırdım. Şimdi sırayla geriden beri gelen bütün sualler İnşallah cevabını bulacaktır. Ama vaktimiz eriştiği kadar, herhalde saat 2'ye kadar devam edebileceğiz. Ama siz sorularınızı sormaya devam edin. Hafta içi de olsa. Bunların hepsi bizim önümüzdedir. Ama dersleri de devam edin. Bunların illaki cevabı verilecektir. Hiçbiri İslam'da cevapsız bir soru yok. Buyur İbrahim kardeş. Hocam, herkes adına ben de size geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Evet, geçen haftadan gelen sorular. Ergenliğe girdiğim yıllarda oruçluyken orucu bozduğunu, kefaret gerektirdiğini bilmeden bozdum. Yıllar sonra öğrendim. Bundan sorumlu muyum diyor. E tabi sorumludur. Burada bilmemek mazeret olmaz. Bundan dolayı şu anda 61 gün kefaret tutması mecburidir. Kaç sene evvel olursa olsun, bilmeden de olursa olsun. Çünkü Müslümandı, oruca niyet etti, oruç tutuyor. Bu ancak yeni dine giren, Müslüman olana geçmişi sorulmaz. Oruca niyet ettim, orucu bozdum dediğine göre, demek ki Müslüman, orucu bilen biridir. Bozduğuna göre kefareti yüklenmiştir. 3 cumaya mazeretsiz gitmeyen adam dinden çıkıyor. Dolayısıyla da hanım boş oluyor diyebiliriz. Bundan sonrası zina oluyor. Yani peki hanım kılıyor, eşinin de kılmasını istiyorsa durum ne olacak? Bunun hükmü nedir demiş. O soru tek soru mu? Şöyle gelmiş hocam. Evet. Namazı da onun içine mi koymuş? Namazı da beraber. Yani burada yanlış bir bilgi var. 3 cumaya kasten gitmeyen Allah kalbini mühürler diye hadis-i şerif vardır. Velakin bu yani maneviyatını keser. Onu nasipsiz kılar. Sevaplardan, faziletlerden demektir. Yoksa 3 cumaya kasten gitmeyse bir adam kafir olmaz. Yani hiç namaz kılmayana kafir diyemiyoruz da 3 cumaya gitmeyen nasıl kafir olacak? Burada çelişki olur. Bu bilgi yanlıştır. Kafir olmayınca da nikahı da düşmez. Nikahı düşmeyince hanımıyla ilişkisi de zinaya girmez. Hiç böyle bir şey yok. Ancak bir adam cuma farz değil, namaz farz değil derse inkara gitmiş olur. Kılmamakla hiçbir zaman amel terki insanı kafir etmez. İnanmamak insanı kafir eder. Ama 3 cumaya gitmemenin özel bir hadis-i şerifte kalbin mühürleneceği. Bu da çok kötü bir şeydir. Allah muhafaza. Demek son nefeste iman efendim sıkıntıya girebilir. Bu adamın Allah ile arası bozulur, tevbeleri kabul olunmayabilir. Yani kalbin mühürlenmesi iyi alamet değil tabii. İnsan 3 cuma peş peşe gitmemekten mutlaka sığınmalı. Bunu kastediliyor bu hadiste. Yoksa bunu yapan kalbin mühürlenir demek, kafir olur demek değildir. Yani cumaya gitmeyen de inanıyorsa İslam'ın emirlerine Müslümandır. Nikahı da hanımıyla geçerlidir. Öyle birleşmelerinde de zina durumu yok. Namaz işi ayrı bir soru mu? Oradaki konu. Hocam şöyle demiş. Dinden çıkıyorsa bu insan... He. O zaman eşinden de boşalmış oldu. Dini nikah da geçmiş oldu diye onu söylemiş. Yok, namaz da demiş bize. Eşinin sonra namaz kılmasını. Hanım kılıyor. Eşinin de kılmasını istiyorsa durum ne olacak o zaman demiş. Bunun hükmü nedir diyor. Onun hükmü ne olacak? Tabii kılmasını isteyecek. İstemek imandandır. Dolayısıyla isteyecek, teşvik edecek. Efendim emri bil maruf yapacak. Tabii artık alttan alarak, sevdirerek. Efendim kendisini sevimli kılarak bu geçerli olur. Ama adam namaz kılmıyor veya cuma kılmıyor veya namaz kılmıyor diye kadın... E bu adam gavur oldu, benden boş oldu diye bir fetva veremez kendi kendine. Hı hı. Çünkü adam inandığı sürece hiçbir amel yapmasa da imanlıdır. Evet hocam. Geçen hafta gelen sorulardan bir tanesi de şu. Şehitler için cennet tahamlarından rızıklandırılırlar buyuruluyor. Ruh yemek yer mi diye sormuş. İlk sorusu böyle. İlk sorusu böyle. Şimdi şehitlerin rızıklandırdığı ayetle sabittir. Estaizu billah ve la tahsebennellezine kutilu fi sebilillah emvata ve lahyaun inde rabbihim yurzakun. Allah yolunda öldürülenleri ölüler zannetmeyin. Onlar dirilerdir. Rablerinin yanlarında, manevi katlarında rızıklandırılmaktadırlar. Bunu kapatalım. Onu kapatalım da. Bu rızıklandırılma manevidir. Manevi olduğuna göre bunu biz zahiren anlatamayız, anlayamayız. Ruh yemek yemez. Ruh yemek yemez ama buna misal olarak ne diyoruz? Rüya aleminde insanların gördükleri haller vardır. İnsan rüyada dayak yer, uyanır, bitap düşmüş. Rüyada korkutulur, kalkarken bağıra bağıra kalkar. Yani ahiret alemin ile dünya alemi arasındaki ölüm ve kabir alemindeki ruhun durumu berzah. Orta geçittir o. Orta geçit olduğu için ne tam dünya gibidir ne tam ahiret gibidir. Yalnız şehitlerin ruhlarına özel bir kuvvet ve takviye verilmiş, şekillenme izni verilmiş, surete girme izni verilmiş. O surete girip şekillenerek Yani o zaman bildiğimiz manada yer. Yemek yer. Ama surete girip şekillenmeme durumunda manen doygunluk ve zevk ve lezzet alır. Bu ne gibidir diyorum? Uykuda yediği yemeklerden karnı doyarak uyanan adam gibi. Halbuki ağzında bir lokma bir şey yoktur. Veya canı yanarak. Canı yanarak uyanan adamın hissetmesi nasılsa kabir alemini konuşuyoruz. Ahirette herkes dirilecek. O bildiğimiz gibi yiyecek. Evet. Ya yemek yiyecek ya dayak yiyecek. O ayrı bir şey. Ama şehitler hakkında bir özellik var. Allah Teala rızıklandırıldıklarını ayetle bildirdiğine göre biz buna iman ederiz, keyfiyetini Allah'a havale ederiz. Yani bunu da tam şekil vererek benim yediğim gibi mi yiyor şeklinde sorulara mahal vermeyiz. Cevap da bu şekilde evet, veremeyiz. Çünkü bilmiyoruz ahiret, yani kabir aleminde ahiret demeyelim. Ahiret deyince mahşer sonrası zannediliyor. O hepten dünya gibi bildiğimiz hayat o. Ama bu berzah dönemi, kabir alemindeki dönemde rızıklandırıldıklarına inanmamız farzdır. Ayetle sabittir. İnanmayan kafir olur. Bu rızıklandırılmakta ruh yemek yer mi? Ruh bildiğimiz anlamda yemek yemez. Ama bunların ruhlarına şekle girme, surete girme izni veriliyor. Şekle girdiği zaman, yani nasıl ki melek yer mi? Yemez. Ama Cebrail Aleyhisselam Tehiyyetül Kelbi suretinde bir adam şeklinde gelir. Diyelim onda, o zaman bir insan hükmünde gibi. Görünümleri, görünüşleri, şusu busu. Ona göre işte asıl suretinde kanadı var. Ama sahabe arasında kanatla gelse zaten herkes melek olduğunu anlar. Ama geliyor insan kılığında Efendimiz'e sorular soruyor, cevap alıyor falan. Çıkıyor, sahabe tanımıyor. Efendimiz buyuruyor, çevirin bakın bulabilecek misiniz? İşte bu Cibril'di. Ca yuallimun nase dinehum. İnsanlara dinlerini öğretmeye geldi. Demek ki asli suretinde kanadı var, şusu var, busu var. Ama ondan çıkıyor, beşeri surete bürünüyor. Beşeri surete bürünce kimse de onu insandan ayırt edemiyor. Suretin gerektirdiği şeyleri yapıyor hocam. Yani o zaman suretin gerektirdiği şeyleri yapıyor. Bu durumda efendim şekil, şekle bürünme olayı gerçekleşiyor. Şekle bürünme olduğu zaman yer, bildiğimiz manada yemek yer. Ama ruhani'de kaldığı zaman, ruhani halinde kaldığı zaman rüya alemindeki hissedilenler de ama çok daha kuvvetli. O rüya alemindeki bir örnek. O en alt seviyede rüya alemi. Onun çok kuvvetlisi. Hatta yani bazı kere hayattaki insanların alamayacağı nispette ölçüde büyük zevkler alma manasında yemenin tadını buluyor. Evet. İkinci sorusu şöyle. Cuma hutbelerinde hoca dua okurken cemaat alenen amin demesi mekruh olduğu halde hiçbir hoca cemaati uyarmıyor demiş. Bir de notu var. İnşallah ilminiz daim olur demiş. Saygılarımla diyor. Şimdi Efendi Hazretleri çok uyarırdı bunu. Bu hususta insanları. Bak şimdi ben dua edeceğim. Hutbede dua kabul oluyor. Fakat sizin amin demenizden korktuğum için sesli amin demenizden kalben amin denecek. Kalpten geçirilecek. Dilden amin denmeyecek. Ben sizin amin demenizden korktuğum için buyururdu. Bak dua da edemiyorum sizin yüzünüzden. Bu sefer peşinden öyle dua olmayıp da böyle ihbari bir cümleyle Allah Teala işte hidayet buyurur falan inşallah gibi böyle bir şeyler söylüyordu ki direkt duada amin gafletine, deme gafletine düşmesinler diye. Yine öyle derken patlatıyorlardı bir amin. Bir kızardı hutbeden. Ya şimdi söyledim amin demin. Bak yine amin dediniz. Kaç defa efendi de bunu rastladım ben hutbe okurken. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki bir insan hutbe dinlerken yanındaki birine ensit idakale hadukum sizden biriniz işte imam hutbe okurken bir yandaki arkadaşına ensit, sessiz ol dese fakat lega ne olmuş olur? Hutbenin sevabını bozmuş olur. Çünkü hutbenin iki rekat, cumanın farzı var. İki rekat da hutbe sayılıyor. Hutbe namaz gibidir. Dolayısıyla burada imam sesli konuşabilir. Geri kalan sessiz dinlemek mecburiyetindedir. Yanındakine sus dese bile sus demekle beraber yine bu sus diyenin de hutbesinin sevabı batıl olur. Bundan dolayı hocalar uyarmıyorsa yanlış yapıyorlar. Bir de şimdi bir şey çıkartmışlar. Hocalar Türkçe dua yapıyorlar cumalarda. Bütün millet sesli amin demeye başladı. Mekke'de falan da öyle yaparlar. Bütün millet amin tavafta derler. Hep yanlıştır. Bir şey var değil mi? Sesli tavafta da böyle sesli dualar yapılıyor hocam. O ayrı. O ayrı değil mi? Tavaftakinde bir şey var. Başkasının duasını bozmak, kafasını karıştırmak, sesli zikir gerekmediği yerde sesli zikir yapmakta bir kerahat var. Ama bu öyle değil. Bu hepten namazın içinde konuşmak gibi bir şey bu. Hutbeyi bozuyor. Sevabını da bozuyor. Yani çok yan gelirlerini iptal ediyor cumanın. Onun için yanındakine de sus diyemez. Evet hocam. İmam da bunları uyarmalıdır. Fakat şu anda imamların sesli şekilde dua yapmaları Türkçe. İşte Arapça yapılan dualar millet anlamıyor, amin demiyordu. Şimdi bu Türkçe duaya başladılar hutbenin sonunda. İmam minberden inene kadar hutbededir. Minberdeyken sesli dualar yaparsa bütün millet amin diyor. Milletin cumalarının sevabı bozuluyor. Hadis sahihte var bu. Sus bile diyemezsin diyor. Amin hiç demez. Kalbinden amin diyecek. Dilinden hiç diyemez. Artık imam kardeşlere de duyurulsun. O Türkçe dualar yapılma adeti de kalksın. Yapıyorlarsa Arapça dualar zaten millet anlamıyor onu, amin demiyor. Ama dua kabul saatidir. Yani duadan vazgeçilmez. Artık onun Arapça yapılması daha kabule şayan. Evet, radyolarını yeni açanlar için tekrarlayalım. Şu an saatler 23.15'i gösteriyor. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden canlı yayında size seslenmeye devam ediyoruz. Sorularınızı hoca yazıp boşluk bırakarak 66.88'e yollayabilirsiniz. 66.88'e yolladığınız soruları hocamıza soruyoruz. Cebrail aleyhisselam bir melektir. Meleklerde nefis ve benzeri şeyler yok. O zaman Hazreti Ebubekir radıyallahu anh nasıl hocası oldu Cebrail aleyhisselamın? Adem'e secde emredilince de kibir şeytana kaldı diye mesaj gelmiş. Yani bu tam pek bir soru anlamıyorum. Evet. Yalnız Hazreti Ebubekir Efendimizin Cebrail aleyhisselamın hocası olduğuna dair ben bir rivayet görmedim. Bir kitapta. O onu nereden bulduysa o kardeşimiz diyecek ki şu kitapta şöyle yazıyor, biz o zaman oraya bakacağız. Ayrıntılı olarak bize. Şimdi olsun. Bizim bildiğimiz rivayetlerde Cebrail aleyhisselamın hocası değildir Ebubekir radıyallahu anh. Böyle bir şey hiç yok. Yani o meleklerde tabii ki nefis yok. Yani demek istiyor ki insanda nefis var, melekte nefis yok. O nefis olmayan daha üstün. O da doğru değil. Çünkü insanların peygamberleri meleklerin peygamberlerinden üstün. İnsanların velileri meleklerin velilerinden üstün. Sıradan Müslümanlar sıradan melekten üstün. O nefis olması bizde, bizi onlardan üstün getiriyor zaten. Çünkü onlarda cihat yok. Bizde cihat var. Onun için zor olan eftaldir. Burada insan cinsi melek cinsinden üstündür zaten. İmanlılar bazında. Fakat orada tasnif var. Sahabeden hiçbiri Cebrail aleyhisselamdan üstün değildir. Ama Resulullah Cebrail aleyhisselamdan üstündür. Diğer peygamberler de Cebrail aleyhisselamdan üstündür. Meleklerin peygamberleri 4 büyük melektir. İnsanların peygamberleri biliyorsunuz 5'i Ülül Azm, geri kalan işte 100 binlerce peygamber. İnsan peygamberleri velev ki Circis Nebi, Yuşa Nebi, bunlar bile Cebrail aleyhisselamdan üstündür. İnsanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstün. İnsanların velileri. Mesela çok yüce melekler var. Mukarrab melek, Allah'ın yakın, arşı taşı, özel melekler. Peygamber değil ama o melekler. Ama makamları çok yüksek. Mesela İmam-ı Rabbani onlardan üstündür. Abdülkadir Geylani onlardan üstündür. Bizim Efendi Hazretleri üstündür. Yani insanların evliyası, meleklerin evliyasından üstündür. Bir de sıradan Müslüman var. Evliya mevliya, din namazında, abdestinde. Bu da mesela sağımızda solumuzda yazıcı melekler var. Bizi korumalı melekler var ya, yani rastgele. Her insanın üzerinde işte 360 melek var, vazifeli, görevli vazifeli. O sıradan Müslüman da o vazifeli melekler üstündür. Yani burada nefis yok diye meleğin üstünlüğünü anlıyorum söylüyor da tam ters. Nefis kimde varsa, o nefisle cihatta başarılıysa o melekten üstün zaten. Ama sıradan Müslüman kıymetli bir melekten üstün olamaz. Evliyadan bir Müslüman da peygamber bir melekten üstün olamaz. Deminki sıralamaya dikkat etsinler. Taftazani'de, Akaid'in metninde bunlar var. Hayırlı akşamlar. Tövbe etmek için Allah-u Teala'dan yardım isteniyor. Velakin Allah dostlarından tövbe istiyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diye sormuş. Allah dostlarından tövbe istenir derken onun manası var. O Allah dostlarından tövbe istenmez. Yani gidip de sen bir Allah dostuna beni affet demiyorsun ki. Onun affetmesi hakkı yok ki. O tövbe istemenin manası şudur. Ben seni şahit ediyorum diyorsun bir Allah dostuna. Ben pişman oldum. Bir daha yapmama söz verdim. Ben seni şahit ediyorum anlamı taşıyor. Evet. Bu manada sünnette delili var. Ayette de delili var. Çünkü ne buyuruyor? Estaizu billahi velev ennehum yuzzalemu enfusehum ca'uke festeğferullaha vesteğfere lehumur rasul levecedullaha tevvabur rahim. Kullarım nefislerine zulmettikleri vakit, küçük veya büyük bir günah işledikleri vakit, Habibim sana gelseler, Allah'tan af isteseler, sen de onların affı için benden istiğfarda bulunsan, istirhamda bulunsan, beni tevbeleri çok kabul edici ve onlara çok acıyıcı bulacaklar. Bu ayette ne diyor? Sana gelseler. Yani demiyor ki herkes istediği yerde tevbe etsin. Yani sana yanına gelmelerine lüzum yok. Orada özel bir kayıt koyuyor. Sana gelseler. Bundan dolayı şu anda Efendimiz sağ hayatta olmadığı için Medine'ye gidenler ve Medine'de özel ziyarette giderken bu ayeti okuyarak veya manasını söyleyerek Resulullah Efendimiz'e biz sana geldik. Allah'a böyle buyururken işittik. Şimdi senin huzurunda Allah'tan af istiyoruz. Sen de bizim için istiğfar et deseler ki Efendimiz'in kabrinden de istiğfarları devam ediyor. Evet. Hadis-i şerifte vardır. Öldükten sonra sizin, ben vefatımdan sonra sizin amelleriniz bana arz edilecektir. Tu'radu aleyhi amalukum fissabahul mesela. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. Fe'in vecettüha gayran hamidullah. İyi ameliniz haber gelirse Allah'a hamd edeceğim. Ümmetimi benden sonra muvaffak ettiği için. Ve'in vecettüha su'en istiğfartu lekum. Kötü bir haberiniz gelirse falan ümmetin içki içmiş, falan ümmetin zina etmiş, namaz kılmamış. Ben yine sizin için af isteyeceğim. Tevbenize hidayet isteyeceğim. Bu hadis sahihtir. Dolayısıyla şimdi bile Efendimizin kabrine gitse, bu ayete göre sana gelseler, derken o hayatı mematı fark etmez. Ölümüyle vefatı, hayatı arasında hiç fark yok. Bu yüzden an şimdi de orada istiğfar etseler, Efendimiz onlar için af istiyor şu anda. Devam. Hadiste edeceğim diyor zaten. Ki uzaktakilere bile diyor bunu. Yanına gidip kabrinde özel istiğfar edene mutlaka devreye girer. Allah da beni tevbelerini kabul edici bulacaklar derken sana gelseler diyor. İşte burada şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olmadığı için Medine'ye de adam gidemiyor her dakika. Bir günah işlediğinde veya hiç gidemeyen de var, İmkanı parası yok. Oluyor. Veya giden de her dakika istiğfara gidemez. Senede kaç senede bir kere gidiyor. Hal böyle olunca Allah dostları el ulema ve varasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleri ve vekilleridir. Ama Allah'ı bilen alimler. Yani meşayih diyelim, evliya diyelim. Eşrihu fi kavmi kennebi fi ümmeti. Kavmi arasında bir şey efendi, ümmeti içindeki bir peygamber gibidir. Ulema ümmeti ki enbiya beni İsrail. Ümmetimin alimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir. Bu kadar hadis-i şeriflere dayanarak denilir ki Efendimiz'e mahsus olan hallerde müstesna. Onun dörtten fazla evliliği gibi vesaire, işte uykusunun abdesti bozmaması gibi. O haller sayılı. Geri kalan diğer evsafta varisleri onun yerindedirler. Vekaletine, makamına kaimdirler. Bu yüzden onlara da gidilse bu ayette buyurulduğu üzere günah işledikleri zaman sana gelseler. Bu demektir ki sen hayatta değilsen seni halifelerinden birine de gitseler olur. Çünkü bu peygambere mahsus özel bir hal değil. Ondan başkası için caiz olmayan bir hal değil. Tövbe istemeleri şey efendi sen beni affet demek değil. Ya ben af istiyorum Allah'tan, sen buna şahit ol demek. Bu tövbe veren veliler de şunlar da bunu biraz izah etmelidirler. Yani tarikat pirleri, velileri bunu da izah etmelidir. Adam çünkü gelince sanki zanneder ki cahil adam beni bu affedecek. Ben bundan af istiyorum gibi. Bunu biraz insan, yani bir tövbe istiğfar yapılmadan evvel 5-10 dakika bir insan bir izah verir benim bu anlattığım şekilde. Bu izahın neticesinde ne olur? İnsanlar evet. Efendim manasını anlayarak Allah'tan af isterler. O zatı da tevbelerine şahit ederler. O zat da onlar için istiğfar eder. Hı. Yani ya Rabbi sen de bunları affet. Ben de şahit oldum der. Burada tevbe istiğfarının kabulüne vesile olur. Daha ümitli olur inşallah. Evet. Hocam bu arada soru sormak için 66-88'e gelen mesajların yüzlerce şu anda arkadaşlarım iletti. Geçmiş olsun mesajı geliyormuş. Yani sadece soru için değil, sırf geçmiş olsun dualarımızı ediyoruz, acil şifalar diliyoruz diye mesajlar geliyormuş. Onu da sizinle Allah razı olsun paylaşayım. Hepsinden bütün mesaj atan atmayan kardeşlerimize hepsine teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun. Allah hepimize şifalar verip dinine hizmet üzere, istikamet üzere hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Hepsinize bu dua ilhak eylesin. Amin. Yine sorulardan biri. Bir erkek ikinci eşini kabul ettirmek için eşine baskı yapabilir mi? İkinci eşini kabul ettirmek için. Yani baskının derecesi var. Yani burada şimdi hiçbir kadın ikinci eş yani kuma getirsin kocası istemez yani. Ya bunu istemeyince sen bunu içinden kadına istetemezsin ki. Fakat onun illa razı olması, içinden istemesi de İslam'da bu şarta bağlamıyor. Ama hak hukukları vardır. Gece nöbetidir, nafakasıdır vesaire vesaire. Bu hak hukuk olduktan sonra efendim illa ben onu razı edeceğim diye bir şartı yok ama razı olsun diye de baskı yapma hakkı yok. O zaman günahkar oluyor. Yani baskı ne demek yani? Buna sözlü hakaret veya dövmek veya nafakasını kesmek veya bunlar harama girer. Yani zulme girer. Böyle olmaz ama tabii ki hanımının bundan rızası olmasa da o hanımının hanımına ifa etmesi gereken haklarını İslam'ın kadına verdiği haklarını yerine getiriyorsa adam mesul olmaz ahirette. Ama kadın bundan razı olmadı diye de Allah onu günahkar yazmaz. Çünkü hangi kadın razı olur? Ama ve lakin ben bunu illa razı edeceğim diye de kadına baskı yapsa bu da günahkar olur. Çünkü o onun kalbi meselesidir. İç alemindeki bir sorunudur. Ondan razı gelmez zaten. Yani diliyle razı oldum desene yazar. Kalbinden yine istemez. efendim razı oldum diyeceksin falan. Bağır, çağır, döv, söv. Bunlar İslam'da yasaktır. Hocam bir dinleyicimiz bir sene önce Efendi Hazretleri'nin rüyasına gördüğünü anlatmış. Güzel bir rüyaydı diyor. Bu rüyamı kendisine anlatabilir miyim, elini öpebilir miyim? Kısaca onunla görüşebilir miyim demiş, saygılarımla diyor. Nasipse inşallah bakarız yani. Şimdi görüşme imkanları kısıtlıdır. Efendi Hazretleri herkes görüşemiyor. Az kimseler görüşüyor ama böyle bir mübarek cemalini görüp geçme kabiliğinden bazı bir imkanlar doğuyor. O takdirde bu kardeş bize kendi telefon numarasını mesajla atsın. Biz buradan telefon numarası vermeyelim herkese. Evet. Baş edemeyiz. Mesajla bize telefon numarasını atsın. Biz onu arayıp işte şu gün şurada müsait bir haber oldu mu haber veririz ona. Evet. Mesela Efendi Hazretleri bazen bir ziyarete çıkıyor. Ali Haydar Efendi'ye gidiyor, bir şey oluyor. Bazen İsmail Ağa geliyor. Haberimiz olur. Hemen o numaraları ararız. Deriz ki şurada Efendi Hazretleri'nin mesela genel olarak bir görme imkanınız var denebilir. Evet hocam. Resmi olarak 7 yıldır boşanan bir çift var. 6 yıldır karı koca ilişkileri devam ediyor. Son 1 senedir görüşmüyorlar. Erkek birleşmeyi istemediği halde dinen boşamış değil. Kadın ortada, başka biriyle evlenirse zina girer mi? Girer tabii, çünkü adam onu boşamamış. Yani kocası karısını boşamamış. Yalnız resmen boşamış. Evet. Resmen boşadığında eğer ki kendi avukata vekalet verdiyse, efendim adam yani kendi avukata vekalet verdiyse veya mahkemede bizzat hazır olup boşadım mı hakimin sorusuna boşadım derse veya mahkemede bulunmayıp avukata boşa beni diye vekalet verdiyse bir talak gider. Ama iki talakla kadın onun nikahında kalır. Çünkü mahkemelerde üç lafı geçmiyor hiç. Hal böyle olunca resmi nikahta en kötüsünü farz etsek bile, yani adamın vekalet, zaten kadın boşama açar da hakim boşarsa, erkek oraya vekalet vermediyse veya mahkemede boşadım demediyse hiç bir talak da gitmez. Kadının boşamasıyla nikah duruyor. Boşanmamış oluyor. Boşanmamış oluyor. Kendilem yakın, o hesap sayılmaz. Bu durumda diyelim ki bu adam, biz bilmiyoruz ama vekalet de verdi veya kendi boşadım dedi. Yine bu bir talak gitti. Ne kaldı? İki tane. İki talakla kadın onun eşidir. Yok 7 sene 70 sene fark etmez. Arada birleşmiyorlar fark etmez. Çünkü iki bağ kalıyor ya. Hı hı. Bu kadın başkasıyla evlenemez. İlla kocasıyla anlaşıp aracılar koyup. Madem benimle birleşme istemiyorsun, iki talağımı da ver. Ben de kurtulayım, özgürlüğüme kavuşayım, istediğinden evleneyim der. Hı. Kadın onu aracılar koyarak iki talağından kendisinin sıyrılması lazım. Zaten adam da istemiyorsa boşar ama bazı adamlar zalimdir. Yani boşamaz, kadınla da görüşmez ama boşamaz da. Dinen niye boşamaz? İşte başkasıyla birleşirse zina olsun, işte ahireti yansın diye, evlenemezsin diye yapar. Bazı kadınlar dinlemez zaten, nikahlı mıyım, nikahsız mıyım bakmaz, nasıl kocamdan ayrıyım, gider evlenir, o zina olur Allah muhafaza. Ama adam da çok büyük günahkar olur. Niye? Sen 7 sene değil yani, böyle birkaç ay bile görüşmüyorsan, istemiyorsan, görüşmeyeceksen boşamak lazımdır. Boşamak lazımdır ki kadın hür kalsın. O da gitsin istediğiyle evlenebilsin. Dövme yaptırmak günah mı hocam? Haramdır, günahtır. Onun zaten internette bir cevaplarında uzun bir şey var. Hadis-i şerifte lanet vardır onda. Lanellahu vahşimete vel müstevşimete, işte vel vasılete vel müstevsılete. Allah dövme yapan, yaptıran, saçına saç ekleten, ekleyen, işte bu peruklar vesaire. Bunlar sonra dişlerinin uçlarını böyle sivrettiren, işte süsleme olsun diye dişlerinin ucunu törpüyülen, dişlerini ondan sonra kaş kıllarını bilmem nelerini böyle alan incettiren, bunların hepsine Allah'ın yarattığı şekli değiştirenler olarak hadis-i şerifte geçer. Ya bunlar hep lanet var. Bunların hocam kalıcısı, geçicisi, bir sürü çeşidi var. Dövmesi var. Hepsi, hiçbiri caiz değildir. Hepsi haramdır. Lanetlilik vardır. Ancak tabii evvelce yaptırmış cahil iken. Şimdi kazıttıramıyor. Yani birkaç yüz dolar masrafı var onun hakikisini çevirtme. Herkes o parayı da bulamayabilir. Bir de çok can acır falan. Kalsın öyle diyoruz yani. İlla çıkartma. Pişman olmuş. Pişman olsa kalsın öyle, bırak uğraşma diyoruz. Ama benim imkanlarım var, uğraşacağım bu işten, çıkartacağım derse o aladır. Yani çıkartsın. Ama öbür türlü de mecbur, hani şöyle abdeste mani değil. İşte benim cünüp kalıyorum, abdestim olmuyor, guslum olmuyor endişeleri var. İleride bazı sorularda da geliyor. Yani abdeste gusle mani değildir. Çünkü deri altına işlemedir. Ancak bu yapışkanlı maddelerle böyle resim suretinde yapışırsa onun altına su geçmez. O abdeste kuşta manidir ama o da öbür dövme gibi zor değildir. Onu çekip çıkarabiliyor uzun zaten. Uzun süre kalmıyor zaten. O zaman, ama o vaziyette abdest kusül aldıysa da tehlikeli. Yapışkanlı olanı diyorum. O şeylik. Ama deri altına işlenen abdeste kuşta... Deri üstündekini sıkıntısı oluyor. Deri yani. Üstündeki yapışkanlı olan suretlerin sıkıntısı var. Ama boyayla çizdi falan, o boya deriyi mani değil. O boyayan çizilenin altına su giriyor. Abdeste guslü mani. Ama hepsi haramdır. Evet hocam. Cemaatle namaz kılarken niyeti imam tekbir getirdikten sonra mı yapmak gerekiyor? İmam tekbir getirmeden uyudum. İmama dersek uyumuş olmaz mıyız? O meselede biraz ihtilaf vardır. Benim namaz ilmi hali var. Namaz ilmi hali kitabım. Bunların hepsini temin etsinler. Mesela Arifan yayınlarından adreslerini de isteyebilirler. arifanyayınlar.com var. Bizim site cübbelahmethoca.tv'den oraya geçiş olabilir. Bulsunlar. O ilmi halde, namaz ilmi halinde bunu yazmışım mesela. Bu gibi konuların tabii insanlar pratik soru cevap istiyorlar. Haklıdırlar ama geniş bilgileri de biz burada vermeye vakit bulamıyoruz. Öbür türlü onların, evet, öbür soranların hakkına giriyoruz. Kısa konuşmamız gerekiyor. Kitaptan niyet bahsinde var bu. Ancak Hindiye'de, Fetva Hindiye'de olacak. İşte birkaç kitapta daha bunu söylemiş. İmam şeye geçtiği zaman, mihraba geçtiği zaman, durduğu zaman, ayakta dikildiği zaman, işte kâmet getirilirken cemaat yani namaza kalkarken imama uydum niyeti yapabilir. Bazı imamlara göre bu caizdir. Ama bazılarına göre bu caiz değil. Niye caiz değil? Çünkü daha imam olmadı. İmam olacak. Peki ne zaman imam oluyor? O kendisi tekbirde Allahu derken onun iftitah tekbirinin sesi geldiği anda imam oluyor. Ondan evvel imam olacak kişi oluyor. Hal böyle olunca öbürlerinin de bu zamana kadar namazı olmadı falan demeyelim. Çünkü onu da kurtarır tarafı var. Yalnız şöyle yapsın. İftitah tekbirini de kaçırmasın diye. Zaten niyetin yeri kalptir. Niyet dilden yapılması bid'attir. Yapılmamalıdır. Dilden yapılan niyet kalbi bozar. İnsan dile alışır. Kalbi hazır etmez. Kalp gafil oldu mu niyet hiç olmaz. Dil onu kurtarmaz. Bu bakımdan İmam-ı Rabbani Hazretlerimizde hassasiyeti var. O da bayağı bir ilmi konudur. Onu da ayrıca soran olursa cevabını geniş veririz. Kalpten niyetini hazır eder. İkin namazını kılmaya niyet ettim. Bu hazır. Kâmet getirilirken bu niyet biter. İmama uydumu da ne yapar? İmamın Allahu Ekber'ini duyarken o anda da uydum imamayı niyet edip tak Allahu Ekber imamın peşine yetişir. Zaten imamla aynı anda Allahu Ekber demekte sakınca var. Biraz peşin. Çünkü neden sakınca var? İmam talimli, tecvidli ve uzatarak okur. Allahu Ekber diyene kadar bu imam Allahu Ekber diyebilir. İmam Ekber'in re'sini daha çıkartmadan bunun Ekber'i biter. Bu sefer orada da imama uymamış olur. Namaza girmemiş olur. Boşuna kıldım zanneder. Orada bir tehlike olduğu için imama uydum niyetini, imamın Allahu Ekber'ini duyduktan sonra niyetini yapar. İmamın Ekber'inin re'si çıktıktan sonra en az Ekber'in lafzı biter bitmez de Allahu Ekber lafzını, evet, tahrime tekbirini alaraktan namaza girer. Hem iftihar tekbirine kavuşmuş olur. İnsan ciddi olacak. Bu işler şaka değil yani. Namaza girerken insan kalbi, aklı başında olacak. Kalbe hazır olacak. Evet, yani hocam. Daha önce de yine namaz risalesinde yazdığınız gibi bu konularla ilgili imamın hemen arkasından secdeye gitmesinden önce gitmenin ne kadar tehlikeli olduğunu ya, yazmıştınız. Tadili erkan, onların haramlı hep. Bunlar dinleyenlerimiz tadili erkan hakkında kitap yazdım. Müstakil. Hiç misli yok. İmam Birgivi Hazretleri'nin risalelerinden, Muaddilü Salat'tan tercümeler ettim. Ne kaynaklar var orada. Bir tadil erkanı okumadan, yani namaz kılıyorum kimse demesin. Tadil, evet, erkan risalesi. Orada bunlar da anlatılıyor. Efendim, demek ki bundan sonra kardeşlerimiz ihtiyattan imamın tekbirinin sesini duydukları anda uydum imamayı yapsın. Ama önceden hangi namaza niyet ediyor falan onları önce yapabilir. Ayağa kalkarken, kâmet getirilirken onları hazır eder. Sırf imama uydum çok kolay bir şey. Niyet kalpten. Allah rızası için akşam namazı farzını kılma. Ya. Bunu kalpten geçirdi mi bitti. Niyeti tamam. Dilden hiç söyleme lüzum yok. Kalpten geçse o bitti. O niyet tamam. İmamın sesini bekler. Allah'ı duyar duymaz uydum imamayı kalbinden geçirir. Kalbinden geçirir. Ekber'i duyduktan sonra da Allah-u Ekber der. Sünnetlerin kaza namazı olarak kılınması uygun mu hocam diyor bir dinleyicimiz. Uygun değil çünkü sünnet başkadır. Sünnet borç değildir. Farz borçtur. Kaza namazı borçtur. Onun için kaza borcu olanlar Hanefi mezhebine göre sünneti ayrı kılarlar. Efendim öğlenin sünnetini kılar. Öğlenin farzından sonraki sünneti kılar. Ondan sonra da son kazaya bıraktığım öğlenin farzı diye ayrıyetten kaza kılar. Evet hocam. Hal böyle olunca ben ne yapayım efendim? Öğlenin sünnetinin vaktinde geçmiş öğlenin farzına niyet edeyim derse bu adam kazasını kılmış olur. Sünneti kılmış olmaz. Şafii mezhebinden ise kaza borcu olanlar sünnet kılamaz. Onun için Şafii mezhebinde olanlar sünnet vakitlerinde her zaman kazalarını kılsın. Ama Hanefi mezhebinden olanlar sünneti ayrı kılacak, kazayı ayrı kılacak. Ama Efendi Hazretleri şöyle derdi. Kaza borcu olan da Hanefi mezhebinden olsa da bu da kalkıp 12 rekat teheccüd kılmasın. 2 rekat teheccüd kılsın, peşine kaza kılsın. 12 rekat kuşluk kılacağını, 2 rekat kuşluk kılsın, geri kalan kaza kılsın. Ama 2 rekat işrak zaten, ondan aşağı namaz olmaz 2'den. İşrağını kılsın. Yani o sünnet vaktinde sünnetini, namazın müekked sünnetleri falan bunları kılsın. Ama ben işte tesbih namazı, teheccüd namazı, şu kadar bu kadar devamlı sadaka dağıtıp da borcunu ödemeyen gibi böyle yapmasın. Ama sünnetleri ayrıyetten kılsın. Hocam Kadir gecemiz yaklaşıyor. O zamanda kılınması gereken özel namazlar da var. Bu aynı kategoriye giriyor mu? Giriyor tabii. Şimdi Kadir gecesinde diyelim 100 rekatı var, 1000 rekatı var, 2 rekatı da var. Bu şimdi kazası olan adam 2 rekat, 10 rekat kılıp geri kalanı kazasıyla meşgul olsa iyi olur. Uzun bir soru var. Hızlı bir şekilde okuyorum. 5 yıl öncesine kadar yanlış hayat yaşayan biriydim. Namaza başladım. Çok dua ettim Rabbimden beni geçmişimle kabul edecek hayırlı bir eş ve kendime ait hayırlı bir helal kazanç sağlayacağım bir iş diye. Rabbim dualarımı kabul etti mi bilmiyorum ama 2 yıl önce işe girdim. Evli bir bey bana aşık olduğunu söyledi. Evli olduğu için duygularına karşılık veremeyeceğimi söyledim. Fakat pes etmedi. Boşanacağını söyledi. Geçmişimdeki yanlışlarımdan bahsettim. Biraz bunun sorun olmadığını, günah çukuruna düşeni ip uzatılır, taş değil diyerek evlenme isteğini yeniledi ve bir iş kurdu. Burada bana da hisse verdi. Ama ben boşanma olmadan böyle bir arkadaşlık yapmayacağımı söyledim. Yuvalarının bozulmasını istemedim. Çok mücadele ettim. İftira attı bana ve olaya aileme sirayeti bu olay. Şeker hastası bir annem var. Bir yıldır ortak olmama rağmen işime gidemedim ve başka bir yerde de çalışamıyorum. Müsaade etmedi buna. 2 yıl boyunca kandırıldım ve iftiraya uğradım. Bu durumda ne yapmalıyım demiş. Namusuma helal zelal getirmemek istiyorum demiş. Helal ceval getirmemek istiyor. Namusunu muhafaza etsin. Yaptığı hareket doğrudur ama işte o çalışma işleri, işte erkekli kadınlı çalışmaların getireceği kötü sonuçlar bunlar. Erkek kadın karma karışık çalışırsa adam da onu görürse aşık olur. Ondan sonra seninle evleneyim diye her türlü hileyi yapar. Ondan sonra karımı boşayacağım der, yalan konuşur. Ondan sonra aldatır. Ondan sonra efendim böyle şeyler çok oluyor. Ama bunun da sebebi ne oluyor işte? İnsan helal rızık aramalı. Helal rızık ararsa öbür işlerinde de helala muvaffak olur. Yani kazanç yolunu, çalışma usulünü helala göre düzenlemezse o zaman işte bu öbür türlü haramlara doğru gider. Yani ben burada baştan onun erkeklerle, onun görüp de bir adamın kendisini görüp de aşık olacağı şekildeki bir ortamda çalışması zaten meşru değil. Oradan yanlış başlama, zincirleme trafik kazası gitmiş. Şimdi Allah annesine şifa versin, ona yapacağımız. Kendisine de Allah hayırlı bir eş nasip etsin. İftiralara maruz kaldığında günahlarına kefaret olsun, geçmiş günahlarına. Allah onları silsin, iftiralardan dolayı üzüldüğü için. Efendim her türlü ilaç İslam'da var. Ama namusunu korumakla uğraşıyorsa Allah onu muhafaza etsin, ona yardım etsin. Tabii ki efendim namusunu korusun ve meşru bir nikah ile evlenmesini nasip etsin. O zamana kadar da gayrimeşru ilişkilerden Allah onu da muhafaza etsin diye duacı oluyoruz. Kendisi artık hidayet aramalı. Sohbetleri çok dinlemeli. Bizim cübbelahmetçi.tv'de bu kadar yüzlerce sohbet var. Yüzlerce saat. Yani sohbetleri dinleyen fikir alıyor, kültür alıyor, İslam'ın ölçülerini öğreniyor. Allah ona yol açıyor. Bir de haramlardan sakınsın. Hemen yettekillah. Sohbetiniz de var hocam. Zina sohbetimiz de var. Evet. Her türlü sohbeti dinlesin. Hemen yettekillah ceallehu mahraca. Kim haramlardan sakınırsa Allah ona her dardan çıkış kapısı yaratır, açar diyor. Ayet bu. Ve yerzuku min hayzu la tahtesib. Beklemediği yerden de rızkını gönderir. Hiçbir şekilde ne rızık endişesiyle, ne efendim evleneceğim, evlenemedim, kaldım evde derdiyle harama düşmesin. Haramdan sakınırsan diyor, ben sana çıkış kapısı açacağım söz. Ve beklemediği yerden rızık göndereceğim. Ve men yetevekkele alallah fe hasbu. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Ben diyor kuluma yeterliyim. Ama kulumu denerim. İnnallah baligu emri. Ben işime ulaşırım. İstediğim işi istediğim noktaya da ulaştırırım. Engel bana efendim sökmez. Kad cealallahu likulli şeyin kadra. Ama Allah her şeye bir kader, bir ölçü, bir zaman ve zemin yaratmıştır. Burada da sabır devreye girer. Allah'a inanan, güvenen, haramlardan sakınan, ben haramdan sakındım, şimdi de işsiz kaldım, şimdi de aç kaldım, ölecek miyim falan, evhama lüzum yok. Allah yarattığın rızkına kefil. Haramdan sakındınsa, o arada da bir imtihan oldunsa, sabredeceksin, bütün bu peş peşe müjdeler gelecek. Allah vaadine kulfeder mi? Ayetle sabittir bu. Rızkı da gelecek. Çıkış kapısı da Allah açacak. Hayırlı eşler de bulur, işler de bulur. Haramsız ortamlarda inşallah. Hocam, dişine dolgu ya da kaplama olan bir Müslümanın abdesti sahih olur mu? Şimdi abdesti sahih olur. Hanefi mezhebine göre biz onu kolu kırıldığında üstüne sargı yapan adamın sargısı gibi kabul ediyoruz. Sargının üstüne nasıl ki abdest alırken mes veriyor dışarıdan. Eliyle mes çekiyor. Kolu kırılmış alçıda. Açık yerlerini yıkıyor. Farz olan mahallerden. Yine farz olduğu halde sargıdan dolayı kapalı olan yerin üstüne sargıya mes çekiyor. Mes yapıyor, elini sürüyor. Islatıp elini mes ediyor, sıvazlıyor böyle. Bu o hükümdedir. Abdesti sahihtir. Bu şeydir, cünüpken, hayızken efendim taktırmıştım ben bu dolguyu molguyu dese de fark etmez. Bu artık sargının üstüne geçiyor hüküm. Ama eğer yaptırmadıysa, yaptıracaksalar kesinlikle temizken, kadın hayız değilken, nifas değilken, erkek de cünüp değilken mutlaka o hali, temiz hali muhafaza ederek dolgu yaptırsa iyidir, uygundur. Ona onu mutlaka tavsiye ederiz. Ama şimdi yaptırmış evvelce, şimdi ne yapacağım? Söktürecek, möktürecek, zahmetli iş. Bir sıkı, dövmedeki gibi. Dövmedeki gibi. Onun abdesti sahiptir. Az önce cevap verdiğiniz sorulardan bir tanesi okuyayım. Namaza yeni başlayan bir Müslüman sünnet namazlarını mı kılmalı yoksa kazaları mı kılmalı? Hanefi mezhebindense sünnetleri ayrı kılmalı ama asgarisiyle yetinmeli sünnetlerin. Geri kalanı kazaya ağırlık vermeli. Şafii mezhebindense sünnet hiç kılmamalı. Sırf sünnetlerin yerine farz borçlara, kazaya niyet etmeli. Ha bir de unutmayalım şimdi. İki tane mesele geçen seferden sıkıntılı oldu. Kadınların pamuk meselesi, oruç. Evet hocam. Şimdi o meseleyle bir de efendime sana söyleyeyim. Hayızlı kadının, hayız olan kadının orucu, yani hayız, oruca niyet etmiş, öğlen de hayız olmuş. Evet. Burada bir yanlış ben konuşma oldu. Ya dilim sürçtü ya kafam çelişti. Bende de şeker olduğu için gitgeller olur belki ama orada bir yanlış konuşma var. Onu düzeltelim, tahsiye edelim. Bir de pamuk meselesine açıklık getirelim. Pamuk meselesi araştırdığımızda göre erkeklerde hiçbir şekilde oruca mani değil. Pamuk içinde gömülse de ucu kalmasa da dışarıda böyledir. Ucu kalsa da dışarıda böyledir. Erkeklerin orucunda efendim pamuk kullanmanın hiçbir zararı, sakıncası yok. Kadınlara gelince, kadınlarda pamuk kullanmak efendim oruç halinde illaki akıntıya karşı da lazımsa, ki bunu kabul ediyoruz, pamuk kullansınlar. Pamuk tamamen kaybolduysa, dıştan bakıldığında hiç görülmüyor pamuk olduğu halindeyse oruç bozuluyor. Bu güne gün kaza etmesi gerekiyor. Ama ucundan bir miktar pamuğun görünüyorsa dışarıda, bunun orucu bozulmuyor. Yani ucundan bir miktar dışarıda kalmak şartıyla orucu bozulmuyor. Ona riayet edecek, dikkat edecek. Bir kısım dışarıda bırakma şartıyla oruç bozulmuyor. Öbür fetvada bizim yanlış beyanımız olmuş. Onun tavsiye şudur. Kadın öğlene kadar oruç tutacağı niyet etti. Öğlen de hayız gördü. Bu hemen yiyecek. Biz yemeyecek demiş miyiz bilmiyorum. Onu da ben hatırlamıyorum. Ne dediğimi de dinlemedim tekrar. Fakat burada iki şık var. Kadın efendim hayızken oruca niyet etmedi. Öğlenden sonra ikindi mahalli veya öğlen mahalli temizlendi. Bu kadın tabii hayızken sabahladığı için niyet etmedi. Ama temizlendiği için bu daha yemeyecek. Bu akşam iftara kadar saygı ve hürmeten, çünkü oruç tutma ehliyet durumuna girdi ama gün bölünmez, tecezzi kabul etmez, bir günün yarısı öbür yarısı. Ondan dolayı o ne yapacak? Temizlendiği için Ramazan'a hürmeten iftara kadar yemeyecek. Ama kadın oruca niyet etti temizken, günün bir saatinde hayız gördüyse bu hemen yiyecek. Niye? Hayızlının oruç tutması haramdır. Bu şimdi İslamoğlu'nun falan verdiği fetvalar, hayızlı oruç tutar, yaşar. Bunlar çok sapık fetvalardır. Bunlar insanları mahveder yani. Cünübe namaz kılar demek gibi. Bu kadar sapık. Ha, ama bu kadın ne yapacak diyor? Benzememek için oruç tutanlara hemen yiyecek. Ben böyle hatırlıyorum sanki. Ben bilmiyorum ne dedim ne demedim ama. Ya saygıdan, hürmetten dolayı diye. Ama şu olabilir yani. Orada bir iki şık var da. İki şıklı konuşulmadıysa tamam, karışıklı olabilir. İki şıkkı da anlattık şimdi. Temizken hayız gören hemen yiyecek. Hayızken temizlenen iftara kadar yemeyecek. Mesela bu. Benim bazı sorunum var. Sürekli akıntı oluyor abdest alırken. Vakit girmeden abdest alsam. Vakit girdiği zaman abdestim bozulur mu? Yani sahibi özürse bozulur. Yani orada şimdi bizim yine İlmihal'de sahibi özür bahsi var. O çok geniş bir namaz ilmihali kitabımı mutlaka alsın. Orada geniş teferruatı okusun. Ben burada kaç sayfalık şeyi özetleyemem. Ancak şu vardır ki bir insan iki vakit arasında akıntısı kesilip de efendim abdest alıp farzını kılacak kadar bir akıntı kesilmesi varsa o bayağı bir zor iş. O vakti kollayacak. O akıntı kesilmesini bekleyecek, edecek, ince zor bir iş yani. Onu bulacak, o vakitte kılacak yani. Ama ben iki vakit arasında hiç böyle bir abdest alıp da bir namaz kılamıyorum, o arada mutlaka bir akıntı geliyor diyen adam sahibi özür olur. Sahibi özür de oldu mu her namazda vakit girer girmez şey yapması lazım. Abdesti yenilemesi lazım. Namaza yarım saat kala abdest aldı. Ezan vakit yeni girdi. Abdesti bozulur. Yeni abdest alması lazım. Ben hemen saatleri hatırlatayım. Şu anda saatler 23.45'i gösteriyor kıymetli dinleyenler. Lale Gül FM'desiniz ve Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden size yayınımızı iletmeye devam ediyoruz. Soru sormak için cep telefonunuzun mesaj bölümüne gelip hoca yazıyorsunuz. Boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı 6688'i her türlü GSM operatöründen yollayabilirsiniz. Hocam bir sel felaketi yaşamıştık. Bununla alakalı Vodafone'da bir sorun vardı. O yüzden sık sık tekrarlıyorum. Şu anda sorun çözülmüş. Herkes mesaj gönderebiliyor. Allah selde ölenlere şehadet yazsın. Allah hepsine rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Duacıyız. Kalanlara da sabırlar ihsan eylesin. Amin. Midesinde delik var dedi doktor. Fidyesini verecek kimsesi yok. Parası da yok demiş. Ne yapması lazım? Parası olmayana bir şey düşmez. Yani vermeyecek. Ona Allah sormayacak bir şey. Hocam ilahiyatçılar rabıtanın Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette hiçbir yeri olmadığını, Nakşibendi Kaddesallahu Sırruhu Hazretlerinin de yapmadığını, sonradan Hint ulemasının uydurduğu bir bid'attir deyip, genç bir kadın kocası yerine neden başka bir erkeğin hayalini kursun diyorlar. Ben bir rabıta yapan olarak kafam karıştı. Delilleriyle açıklama yapar mısınız demiş. Delilleriyle açıklama nasıl? Delilleriyle açıklama yapmam çünkü rabıta hakkında koca kitap yazdım. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Arifan yayın evinde var mı? Arifan yayın evinde var. 500 sayfalık kitap. Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiye. Bunda sorular verdim, cevaplar verdim, şüpheleri koydum. Kesinlikle delilleri hem Kur'an'dan, bir bölüm kitaptan deliller, ikinci bölüm sünnetten deliller, üçüncü bölüm icmadan deliller, dördüncü bölüm kıyastan deliller. Dört bölüm var o kitapta. Ondan sonra da soru ve cevaplar ayrı bir bölüm. Dolayısıyla Kur'an'da sünnette delil yok diyenler, ben dünya kadar delil o kitapta yazdım. Kardeşimiz soran bunu o kitaba müracaat etsin. Bir daha ismini hocam verir misiniz? Rabıta kitabı derse Rabıta anlarlar. Kitabı. Hani kitabı. Uzun ismi Tarikat-ı evet. Aliye'de Rabıta-i Celiye. Fakat kısaca Rabıta kitabı derler. O Rabıta kitabından istifade ederler. Ancak ne vardır? Burada efendim Allah dostlarının düşünülmesi hakkında Allah-u Teala Habibine emrediyor. Diğer peygamberleri düşün. Ondan sonra Allah-u Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka peygamberleri düşünmesini ona emrediyor. Ondan sonra hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Allah hakkında düşünmek yasaktır ama kullar hakkında düşünmek serbesttir. Yani tefekkür Allah'ın şekli olmadığı için zatına yönelemiyor. Tefekkür ne oluyor? Onun yarattığı nimetler hakkında, göklerde yerlerde olanlar hakkında bunların düşünülmesi. Allah dostları da Allah'ı hatırlatmaya vesiledir. Sahih hadistir. Hümürlediğine idare o zükür Allah. Bu sahih hadistir. Evliya kimdir soruluyor. Görüldüklerinde Allah akla gelen zatlardır. Peki görülmesiyle düşünülmesi arasında ne fark vardır? Baktığında gördüğünde ibadet oluyor. Enne zoruyla Ali'nin ibadetün. Ali'ye bakmak ibadettir diyor hadis-i şerifte. Ali peygamber değil ki. Yani ümmetten biridir. Tamam Hulefai Raşid'in büyük sahabidir ama yani o peygamber dışındaki bir müsaade herkese şamildir. Ali'ye bakmak ibadet için. Bakmak ibadet oluyacak da düşünmek günah olacak. Bu nasıl bir mantık olacak yani? Ama kadın niye kocası bakıyor? Ya kardeşim bu Allah için sevmektir. Allah için sevmek başkadır. Nefsi için sevmek başkadır. Kadın kocasıyla tabii nefsani sevgiler, muhabbetler, düşünceler devreye girer. Ama bir Allah dostunu Allah için sevende böyle bir nefsani, şehevani istekler uyanmaz. Ama yine de şunu belirtelim. Bir kadın mürşidine karşı da olsa, en büyük evliyaya karşı da olsa, nefsani, şehvani bir istek içinden geliyorsa onu düşünmesi haram olur. O artık zaten kendi bilecek onu ama bu kadar milyonlarca insan dünya kuruldu kurulalı yani bu rabıta var. Bütün peygamberler döneminde de var. İlla ki her ümmeti, her sahabisi peygamberinin yanında olmadığı zaman da düşünmüştür. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, ya Resulallah hayalin gözümün önünden gitmiyor. Abdest bozamıyorum utancımdan, seni gözümün önünden kaybetmek istiyorum, kaybedemiyorum, abdest bozamıyorum. Yani ne kadar şikayet etmiştir. Bu her dönemde olmuştur. Bu doğal rabıtadır yani ister istemez. Ama şimdiki doğal rabıtalar kayboldu. Sahabede doğal rabıta vardı zorlamadan, vakit dakika koymadan. otur 10 dakika rabıta yap demeye lüzum olmadan. O çünkü artık Resulullah onun sureti sallallahu aleyhi ve sellem içlerine intiba etmiş. Olduğu için ister istemez her zaman onu düşünüyorlardı. O sonradan baktı ki Allah dostları, bu milletin işte işi çoğaldı, fitneler çoğaldı, bilmem ne, öyle Allah dostu falan, peygamber, veli aklına bile gelmiyor. Hal böyle olunca en azından 10 dakika, 15 dakika otur böyle bir tefekkür yap. Yani bu tefekkür yine Allah'a racidir. Rabıta aslında Allah'a ulaşmanın yoludur. Vebtehu ileyhil vesile, sizi bana ulaştıracak vesile arayın ayetiyle de emredilen en büyük vesile rabıtadır. İttekullahu kûnû mâ's-sâdikîn, Allah ayeti kerimesinde sadıklarla beraber olun. Bu beraberlik bedenen her zaman mümkün değildir. Adamın işi var, aşı var, tarlası var, dükkanı var. Nasıl gelecek bir evliyanın yanında devamlı beraber olacak? Uzak mekanlar. O zaman ne olur? Yanında olabilme devletine erenlere ne mutlu. Yanlarında olmadığı zamanlarda da rabıtalarıyla, onların tekayyülüyle, onları gözünün önünde canlandırarak, yanlarında bulunduklarını düşünerek hem günahlardan sakınmalarına sebep olur, hem onlara gelen huzurdan, feyizden hisseder olmalarına efendim sebep olur. Nakşibendi Hazretleri rabıta yapmamış da bilmem Hint şeyi uydurmuş da, onu diyen uydurmuş. Onu Aziz Bayındır uydurdu. Aziz Bayındır bunu uydurması da şöyle, o Hint ulemasında da yok diyor. İmam Rabbani'de de yok diyor. Halbuki mektubatta İmam Rabbani, mürşidin gölgesi bile diyor, zikirden bile üstündür. Çünkü henüz mürit Allah'ı zikretmeye, Allah'la direkt irtibatı olmadığı için zikretmeye elverişli değildir. Yeni doğan bebeğe büyüsün diye börek baklava yedirerek onu boğmak gibi olur. Mürşidinin gölgesinin yönde bile olmak, gölgesini bile düşünmesi onu ne yapar? Allah'a daha yaklaştırır. Çünkü o zaman zemindir, mertebe aşıldıkça zikre kolaylık gelir. Bu itibarla İmam-ı Rabbani'de de mektubatta var. Halid-i Bağdadi uydurmuş değil, haşa. Şah-ı Nakşibend de halifesi Yakub-ül Çerhil Hisari vardır silsilede. O Alaaddin Attar'dan sonradır ama o kendisiyle görüşenlerdendir. Silsilede Yakub-ül Çerhil Hazretleri diyor ki, ben Nakşibend Hazretlerini ziyaret ettim. Kendisiyle görüştüm. Ayrılırken bana dedi ki, benim bu suretimi, görünüşümü, bu şeklimi zihninde muhafaza et. Beni unutmamaya gayret et. Daha ne olacak? Nakşibend Hazretleri kendisi bu kendi rabıtasını emretmiştir. Reşahat Aynül Hayat, Reşahatü Aynil Hayat isimli eserde bu zikredilmektedir. Dolayısıyla daha Halid-i Bağdadi'den çok evvel yazılan kitaplar, İmam-ı Rabbani'den bile evvel yazılan kitaplarda bunlar varken, bunu nasıl Hint uleması uyduracak veya Halid-i Bağdadi uyduracak? Bunları ortaya atanlar İmam-ı Rabbani, büyük evliyaya uydurup iftira atmış oluyorlar. Bunlar normal insana iftiraya benzemez, çok belaya çarpılırlar. Allah dostlarının rabıta yollarından bir yoldur. Rabıta kitabımı okuyanlar gönülleri rahat edecek, yatışacak kadar delil bulurlar. Günümüzde bazı gruplar namazda müezzinlik yapmıyorlar demiş. Bu konuda ne? Niye yapmıyorlar? Müezzinlik yapılması sünnettir. Ama acele var, telaş var, bilmem ne, yol üstüsün, araba kaçtı, uçak kaçtı falan. Tamam, kamet getirilmeden durdu diyelim. Bir de seferdeyle şey farklıdır. Yolculuklarda ezan okunmayan, namaz kılınmayan benzinciliklerde ve arsalarda, tarlalarda daha kuvvetli oluyor ezan ve kamet getirilmesi. Ama mesela mahallede cami var, etrafta cami var, cemaat var, ezan okumuş, orada kılınmış. Onlara niyetten insan evde de kamet getirmeden falan, müezzinlik yapmadan namaza durulabilir. Ama yine de ezan okunması, kamet getirilmesi evde de olsa sünnettir. Sünnettir, şeytanın kovulmasına, bereketlerin gelmesine vesiledir. Fakat onların derdi nedir onu anlayamadım yani. Niye kâmet getirme? Bir kasıtlı bir şey mi var? Evet. Ben 25 yaşındayım. Babam bana bakmak istemiyor. Verdiği paraları söyleyerek kötü sözler sarf ediyor. Kendisi zengin biri. Bu durumda çalışmam caiz mi? Cebinden izinsiz para alabilir miyim? Sözlerimi içimi acıtıyor demiş. Cebinden izinsiz para alamaz. Yani hanımı olsa evin bakımı için, adam cimriyse hanımı da evi geçindirmek için mecbursa ona bir müsaade var ama zaruret dışında böyle ölüm kalım meselesi değil de keyfi işler için alması efendim haramdır, hırsızlıktır. Kadının veya kızın babasının cebinden izinsiz para alması aynı hırsızlıktır. Bir de bunu helal derse de kafirliğe kadar gider diyor İmam-ı Rabbani mektubatta. Onu alamaz. Fakat bu kız çocuğu gibi anlıyorum ben. 25 yaşında hocam. Anladım da bu şimdi soru soranlar cinsiyetini belli etmeyince fetva değişiyor. Şimdi bu erkek çocuğu olsa 25 yaşında ben zaten ona kızarım. Sen niye çalışmıyorsun ki diyeceğim ona. İş mi bulamadın? İş mi bulamadın? Nedir yani diyeceğim ona. Ama şimdi kızsa, kızı bugün bu erkeklerin efendim hakim olduğu, galip olduğu ve kötü niyetlerle işçi aradığı bu zamanlarda kızları da öyle rastgele olal orta gidin çalışın değil mi? Fetva vermiyoruz buna. Cevaplamıştınız. Onun için yani kız ise öyle çalışmam caiz midir dediğinden kız olduğunu anlıyorum ben bunun. Erkek caiz midir sormaz. O zaman buna biz diyoruz ki öyle ancak şu var, ona örgü örer, evde iş verirler veya sırf kadınlar arasında bir iş olur, öyle işler yaparsa o caizdir. Ve lakin erkekli ortamlarda, erkekle muhataplık olan ortamlarda çok haramlara sebebiyet verme tehlikesinden dolayı fetva verilmez. Ne yapacak? İçini acıtsa da babasının derdini çekecek. O dediği lafların hiç manası yok. Baba çocuğuna bakacak. O helalından rahat rahat yesin içsin. Babası ne derse desin. Ondan sonra efendim kıza hiçbir mesuliyet yok onda yani. Çocuğa yiyecek tabii ki. Şimdi bir moladan önce kısa bir molamız var. Ondan önce son soru. Dişini pansuman yaptırırken kusmuş, bilmeyerek de su içmiş. Ne yapması lazım? Diyor bir dinleyicimiz. Oruçluyken demek istiyor. Evet. Bilmeyerek su içmişin hiç manası yok. O bilmeyerek Allah ikram etmiş. O unutarak yenen içilen, yenen içilen de günah yok. Yani orucu bozmaz. İstifra meselesinde de kendi kendini kusturduysa, kendi kendini mi kusturdu, gayri ihtiyari mi geldi? Buradan anlıyorum ki istemeden geldi. Hı hı. Çünkü o şeyde diyor, pansuman falan bir şey var. Hal böyle iken, efendim eğer kendi istemeden kustuysa, ağız dolusu da olsa bozmaz. Ama ondan sonra yemeyecek. Bir de geri kaçırtmayacak. Yani o kustuğundan bir kısmını bir kısmını geri yutarsa orada sıkıntı var. İmamlara göre de ihtilaf var onda. Orada man güne güne kaza etmesi daha uygun olur güne gün. Yuttuysa. Ama yutmadan boşalttıysa, ağız dolusundan fazla da olsa, kendi istemeden kustuysa bir zararı yok. Ama kendini kusturduysa, ağız dolusu da olduysa bu bozulur. Güne gün kaza edecek. Evet hocam, şimdi bir mola verelim. Sizi de dinlendirelim. Çok da fazla yormak istemiyoruz sizi. Ama molayı uzun vermeyelim de çünkü vakit dar. Çok kısa bir mola var. Evet. Şimdi değerli dinleyenler, 6688 hoca yazıp boşluk bırakıp mesaj yollamaya devam ediyorsunuz. Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden yayını size ulaştırmaya devam ediyoruz. Birazdan sizinleyiz inşallah. T-Tech Mobile'ın katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programı devam edecek. Katkılarından dolayı T-Tech Mobile'a teşekkür ederiz. T-Tech Mobile. Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu. Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır. فَلَيْتَكَ تَحْلُّ والحياة مريضة وليتك ترضى وبين العالم إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب T-Tek Mobile'ın katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile Birebir programı devam ediyor. Katkılarından dolayı T-Tek Mobile'a teşekkür ederiz. T-Tek Mobile. Ahmet Mahmut Ünlü hocamıza sormaya devam ediyoruz. Gelen sorulardan bir tanesi, sünnetlerin kaza namazı olarak kılınması uygun mu? Bunu zaten cevaplamıştınız. Diğer soruya geçiyoruz. Sigara içen insana zekat veya fitre verilebilir mi diye sormuş bir dinleyicimiz. Evet, verilebilir. Çünkü yani sigara içen ölçüm mü yani zekat verme, fitre verme, ne yapacağız? Bir de zekat, fitre, o daha hasta olur. Ona daha lazım olur zekat vermek. Sigara içenlerin bünyesi zayıf olur. Açık arttırma ve kapalı zarf usulüyle mal satmak helal mi? Bireysel emeklilik için özel sigortalara kaydolmak uygun mu? Bireysel emeklilik için özel sigortalara kaydolmak uygun mu? Yani belli bir aylık ödeyerek. Orada kendileri şey ettiği için, kendi aralarındaki anlaşma olduğu için ona müsaade veririz. Açık. Yani kandırma yok, yalan yok orada. Yani adam kendi müracaat ediyor, bir tarafta kabul ediyor onun durumunu bilerekten. Yani ona müsaade ederiz ama şeye, yani hani kendisini çalışıyor göstermeler başka yerde falan. Bir soru da öyle var zannederim. Tabii o başka yerde çalışıyor göstermelerde yalan girer. Yalan girerse, yani o hakikaten çalışmıyor ya. Yalan beyan var. Çalışıyormuş gibi göstermeler. O gibi göstermelere fetva veremeyiz. Açık arttırma ve kapalı zarf usulüyle mal satmak demiş. Onun tam tabii detayını bize anlatsın. Öbür türlü istediği gibiyse açık arttırma, kapalı zarf usulü nedir? İhale falan mı açıyor? İhalelerde hocam öyle bir şey var ya. 4 firma başvuruyor işte. Evet. Herkes bir fiyat söylüyor ama gizli. Kimse kimsenin ne kadar fiyat verdiğini bilmiyor. Sadece fiyat verdikleri kurum biliyor. O da ihaleyi sana verdik diyor. Ya kurum sahibi yani malın sahibi. Yani bilmiyorum yetkili kimse. Tamam, yani satma yetkisi, verme yetkilisi kimse istediğine verir. Bu bazen şöyle bile olabilir yani. Adamın birisi 50 milyar verir bir arabaya, öbürü 45 verir. Adamın canına bakar. Gider 45 verene verir, adamı sever. Yani o bize alakadar etmez ama o caiz olur. Yani mal satma ve ihale verme hakkına sahip olan kişi İstediği şekilde istediğine verir. Ama bu kamu kuruluşlarıysa, devleti zarara uğratmak gibi durum varsa, buradan 100 alacağını öbüründen 50 alıyorsa, aradan kendi bir şeyler götürüyorsa aracılık adına, bu haramdır, rüşvettir. Yani yani kamu kuruluşları olursa mecburen halkın menfaatine olanı gözeterek en fazla verene ihaleyi vermek durumundadır. Özel bir şeyse ben kendi yerim, ihale kendime göre bir mal alacağım 4 yerden. O zaman istediğime veririm. Tarikatlı olarak Mevlid-i Şerif ve ilahi okumak ve dinlemek bid'at midir? Ve inanan için çarşafın hükmü nedir? İnanmayanın hükmü nedir? Yani Mevlid okumak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e etmektir. Çok fazileti var. Mevlid okumak, Mevlid dinlemek bütün meşayihin sünnetidir. Efendi babamız Ali Adel Efendi bile oğluna Bahattin abiye okutturur dinlerdi. Arapça mevlüt olur, Türkçe mevlüt olur, Farsça mevlüt olur. Hangi dilden olursa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu kutlamak ve onun dünyaya şeref bahşetmesinden ferahlanmak anlamına geldiği için kul bi fazlillahi ve bi rahmeti fe bidalike fel yefrahu. Habibim söyle ki Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle ancak bununla sevinsinler. Ve me arsalnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruluyor. E Allah da diyor benim rahmetimle sevinsinler. En büyük rahmetim de sensin buyuruyor. Efendimizle sevinmemek imansızlıktır. Sevinmek çok büyük nimettir. Dolayısıyla mevlüt okunur, dinlenir. İlahiler meselesinde de Allah zikrini içeren, Allah aşkını coşturan bu tür ilahiler efendim Nakşi tarikinde İmam Rabbani Hazretleri ekolünde, yani özellikle İmam Rabbani bu işin üzerine biraz durur. O biraz bu işlere müsaade etmez. Yani makam name devreye girer. Teganni nameli makamlı okuyuşta zaten enstrümanlı olursa cevaz yok hiç. Yani müzik aletlerinin olursa onu hiç fetva yok ona. Müzik aletleriyle olmayan makam ve nameli olanlarda da herhalde nefsin hazzı oluyor, böyle bir nefis hoşlanıyor, böyle makamlardan havalanıyor falan gibi mi düşündüler? Her işte de nefse muhalefet esas almışlar. Bu birçok tarikatte caizdir. Yani Kadirisi, Rufaisi, Şazelisi hepsinde caizdir. Nakşi tarikinde bir hassasiyet vardır ama o da İmam Rabbani'den sonra devreye girer. İmam Rabbani öncesinde de Nakşibendi Hazretleri'nin dinlediği de vardır. Hatta işte biz bu işi yapmayız ama yapanı da dinleriz, susturmayız, inkar da etmeyiz sözü de meşhurdur. Bundan dolayı mevlit kesin dinlenir. Dinlenilmesi ibadettir. İlahiler meselesi ise demin dediğim gibi Nakşi tarikatinde böyle bir nameli okuyuşlarda sakınca mülahaza edilebilir. Nefsin payı fazlalaştığı için. Nefis ondan hoşlandığı için. Sözlerin tabii burada önemi de var. Sözlerin önemi, o zaten ilahi diyor. O ilahi dediği için sözlerin önemine işaret etmedim. Şarkı deseydi onu hepten helal haram bazında değerlendirirdim söz içeriğini. İlahide söz içeriği herhalde. Çünkü biraz birbirine karıştı bu dönemde de hocam. Karıştı. Bir de yani vahdeti vücut içeren çok şeyler var. Bu Osmanlı'dan gelen ilahilerde bile. Vahdeti vücut çok uygun bir görüş değildir. Savunulan bir görüş değildir ehli sünnette. İşte vahdeti vücutta da sıkıntılar olabilir. Yani veyahut da işte bazı divanlarda, aşk divanlarında Allah'a naz makamlarında olan velilerin kendilerini kurtarır ama bizim dinlememiz bizi kurtarmayan sözleri var. Yani ne diyeyim, Yunus'ta da bulursun bunu, öbünde de bulursun, Niyaz-ı Mısri'de de bulursun. Yani işte her şey odur. Yani her şey ondandır olur da her şey odur olursa bu vahdeti vücuda girer. Yani bu gibi efendim orada baktım onu gördüm burada. Tamam, her şeyi Allah'ı her yerde gördüm. Bunun manası var ama tabii bunu halkın şu anda anlaması mümkün olmayan şeyler. Allah görülüyor demek ki, ben niye göremiyorum hesabı yapar. Bu gibi sıkıntılar. Ondan sonra efendim ya Rabbi işte sen ne hikmettir işte efendim şöyle yaptın böyle yaptın. Kimini kafir ettin, kimini mümin ettin falan. Burada şimdi onun dediği mana başkadır. Dinleyenin anlayacağı, yani sanki Allah itiraz ediyormuş gibi niye böyle yaptın dermişçe zanneder. İçerikler bayağı bir şey yani. Tam ehli sünnet içerikli olması aranacak ama Nakşi tarikatinde zaten, yani İmam-ı Rabbani ekolünü kastediyorum, Müceddidiye ekolünde genel manada ilahilere izin yok. Hocam yeri gelmişken yayınlarımızda biz bunlara çok dikkat ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi geçtiği zaman muhakkak bir sallallahu aleyhi ve sellem diyoruz. Şimdi bu ilahiden de bahsederken bazı eserlerde de bunlara hocam hiçbir şekilde salavat çekilmeden söylendiğini görüyoruz. Evet, orada da çok büyük günah olur. Yani Muhammed'in aşkındandır sallallahu aleyhi ve sellem demiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem biz diyoruz. Şimdi dinlerken de rastlasak kulağımıza vursa hemen sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde diyoruz. En azından o mecliste bir kere demek icap eder. Şimdi hadi her seferinde demese, bir kere dese kurtarır diyelim. Ama onu, o 5-10 kere 20 kere tekrarlandığı halde bir kere salavat okunmadığını müşahede ediyoruz. Orada büyük bir sakınca var. Bir de müzik aletleriyle Allahu Ekber, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahümme salliler falan müzik aletleriyle karışık olursa o çok tehlikeli bir sakıncalı bir ameliye olur. Bunlardan sakınmak lazım. Dinleyicimizin sorusunda bir bölüm kaldı hocam. İnanan için çarşafın hükmü nedir, inanmayanın hükmü nedir demişti. Şimdi çarşaf başka, tesettür başka. Kadının örtünmesi gerektiğine inanmak farzdır. Kur'an'la sabittir. Kadının başını örtmesi şart değil, yok vücudunu örtmesi şart değil dese kafir olur. Çünkü bu kim olursa olsun, isterse ilahiyatta dekan olsun. Çünkü bu ayetle sabit olan bir şeyi kimsenin inkar etme hakkı yok. Tesettürü inkar eden, kadının avret yerlerini örtmesi lazım geldiğini inkar eden kafir olur. Fakat bu örtünmenin şekli meselesine gelince, burada da tabii ki çarşaf en iyi örtünme şeklidir. Fakat Efendi Hazretlerimizin de beyanı veçile. Diğer Ömer Nasuhi bilmenler vesaire, işte Elmalı Hamdi yazılarında tefsirlerinde görüldüğü üzere burada örf devreye girer. Karadeniz'de peştemal dolaylık, Anadolu'da at kışal var, Erzurum yöresinde ihram, bazı yerlerde çar, ferace, bunlar olduğu için şimdi çarşafa inanmayan kafir olur denmez. Örtünmeye inanmayan kafir olur. Çarşafa inanmayan derken bu da şudur. Kur'an-ı Kerim'de tabi cilbap kelimesi geçer. Cilbap kelimesi celabib geçer. Celabib'in tekili müfredi cilbaptır. Cilbap da milhafedir. Milhafe çarşaftır. Lugattan lugata gider bu. Bunu incelediğin zaman çarşafa varırsın. Tam zaten karşılığı mudur hocam? Tam karşılığı çarşaftır. Yani tabi biz Ömer Nasuhilere bakacak olursak, Elmalılara, onların ne anladığına bakacak olursak, özellikle Konyalı Mehmet Vehbi Efendi önemli bir müfessirdir. Bunlar hep çarşaf der. Bu bakımdan çarşaf da yoktur İslam'da. Çarşaf giymek şart değildir demek de sakıncalıdır. Tehlikelidir çünkü ayette de örtünün de neyle örtününüzseniz örtünün demiyor. Buyurmuyor. Orada da bir min celabibihin ne diye de bir isim geçiyor. Ya eyyün nebi, ey nebi dişan. Kulle ezvacik eşlerine söyle. Benatike kızlarına söyle. Ve nisa'l müminin. Bütün inananların hanımlarına söyle. Yudinine aleyhinne min celabibihin. Üzerlerine cilbaplarını çeksinler. Şimdi bu cilbap kelime var yani. Kelimenin lügatını bulmak zorundayız. Allah bir kelime verdiyse bu ne anlama gelir? Bunu deşmek zorundayız. Bütün lügatlara bakarak. Bu incelenmiş, edilmiş. Bu hususta Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin mealinde, ki biz de onu hazırlayan heyetteyiz. Tefsirli Kur'an-ı Mecid. Kur'an-ı Mecid ve tefsirli meali alisi. Bu mealinde Ahzab suresi, bazı rakamları karıştırma. 59 mu olacak bu ayet? Ahzab suresi nedir? Bu ayeti bulsunlar. Orada biz cilbap kelimesinin ne anlamlara geldiği üzerinde beyanat verilmiştir. Dolayısıyla ayetin lügat mana karşılığında çarşaf olma ihtimali kuvvetli olduğundan çarşafı da inkar etmek sakınca getirir. Tehlike getirir yani inkar etmek. Ama giymemek o amel noksanlığıdır. Başka. Ama yok demek. İkinci çarşafa inananın inanmayan hükmü diye tabii o soru öyle olmaz. Çarşafa inanan diye de bir şey de olmaz. Burada Allah'ın ayetlerine inanan diye değerlendiririz bunu. Allah'ın ayetlerinde de cilbap giyilmesinin farz olduğu ayetle sabittir. Cilbap yoktur diyen kafir olur. Ama cilbabın açılımında, yani o açılımda çarşaf ağırlık basıyor. Velakin orada bir örf devreye giriyor. Çar, ferace, peştemal dolu atkı şalvar gibi. Efendi Hazretleri'nin verdiği manalarda bu var. Yöresel şeyler devreye girdiği için, yani bunda bu da var. Cilbaba, bu da cilbaba giriyor diyene kafir diyemeyiz. Yanlış diyor da diyemeyiz. Çünkü İslam'ın emrettiği tesettürde içini göstermeyecek, dar olmayacak, şeffaf olmayacak, şekil belli etmeyecek, efendim vesaire, yüz ve el hariç her tarafı bol bonomat örtecek vesaire. Orada o şartları da yazdık. Mealde görsünler. Bu şartlarla beraber tabii çarşafın özel olarak şehir kıyafeti olduğunu, Elmalı Hamdi Yazır Hoca diyor ki İstanbul'a geldiğimde medeni kıyafet, şehir kıyafeti, öbürleri yöresel kıyafet. Merkezi, medeni şehir kıyafetinin çarşaf olduğunu Elmalı Hamdi Yazır tefsirinde söylüyor. Onlar büyük müfessirler yani güzel anlamışlar. Dolayısıyla çarşafa inanmak lazımdır, giyinmek de lazımdır. Efendim, ama çarşaf dışında bir tesettür şekliyle giyinene de sen tesettürlü değilsin, çıplak hükmündesin denemez. O diyemezsin ki avretlerini örtüyorsa. Ama dar şeyler giyilip, cicili bicili şeyler giyilip, dikkat çekici, cazibeli kıyafetler giyinip de zararı karından fazla olanlar müstesna. Onları kastetmiyorum. Kurşun döktürmek caiz midir? Caizdir. Yani ona caiz değil diyenler de var ama ben Efendi Hazretlerinden bize de çocukken dökerlerdi, döktürürlerdi buyurduğunu işittim. Yani işte sebepler alemindeyiz. Onun bir belki manyetik alanı var. Belki bir efendim etraftaki bazı göz nazar gibi insanda tesir ediyor yani nazar. Bu haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanı mezara, deveyi kazana sokar. İnnel aynı hakkun, göz haktır. Şimdi senin gözünden bir ışın çıkıyor. Beğendiğin bir insana bakarken maşallah la kuvvete illa billah demeden, Allah'ın kudretini onda görmeden, bu ne kadar güzelmiş, sanki kendinde bir şey varmış gibi görünmesi halinde tabii burada bir sıkıntı oluyor yani. Gözün tesiriyle. Bu nasıl gözün nazarından oraya bir şey gidiyorsa kurşunun da kendi alanında, kurşun dökülme anında o tesiri, kötü tesiri bertaraf edecek bir aksi tesiri olması imkanı ve ihtimali vardır. Yani bunlar sebepler olarak görüldüğü takdirde hiçbir sorun yoktur. Ama bunları yaratıcı, kendiliğinden bir tesir yaratan anlamında görülse şirktir. Ben de göz ve nazar CD'sini tavsiye ediyorum bu konuda. Sizin yine bir kasetiniz vardı bu konuda. Nazar bahsini çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştınız. Belki onu da dinleyebilirler, takip edebilirler. Evet, konuşmalarımızdı. Takip etsinler. Arifan yayınlarından da talep etsinler. Eski CD'lerin bir kısmı matbu değil. Basılacak sırada ne zaman çıkacağını sorsunlar. Ben onları unutuyorum. Onları efendim özellikle isimleri adı altında şey yapsınlar. Arayıp merak edenler ilgilensinler. Bu arada hemen bir hatırlatmada bulunalım. Telefon yoluyla efendim sohbetleri dinleyen kardeşlerimize şu sırada telefon hattında selden kaynaklanan bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu çok uzun süre yaşanacak bir sıkıntı değil. Ben hemen bu numarayı sizinle paylaşayım. Hem de haberdar olmuş olun. 24 saat boyunca hocamıza ait olan bir cep telefon numarası bu. 0546-370-2020 546-370-2020 bu telefon numarasında haftalık yorumları dinleyebiliyorsunuz, sohbetleri dinleyebiliyorsunuz bölüm bölüm bir şekilde. 24 saat boyunca canınız sıkıldı, moraliniz bozuldu bu telefon numarasını arayabiliyorsunuz ama şu anda geçici olan ve bizden kaynaklanmayan efendim bir sorun hasıl olmuş. Ama sizler sıklıkla girin, zaten ne kadar takip ederseniz o kadar düzeldiğini anlamış olursunuz. Canlı olarak da sohbetleri dinleyebiliyorsunuz. Hocam karım kendini astı diyor bir dinleyicimiz. Kendisinin günahlarının nasıl af olacağını, af olabilir mi onu sormuş. Yani astı da öldü mü onu anlamadım. Kendini astı diyor. Bazen asar beceriksiz olur, kendini öldüremez. Eğer astıysa, öldürdüyse kendisini Müslümandır. Yani intihar etmek adamı kafir etmez. İntihar çok büyük bir günahtır. Velakin büyük günahların hiçbiri yalnız intihar etmek helaldir dese kafir olur. İntihar etmese de. Ama intihar etmenin haram olduğunu bile bile bunaldı, daraldı. İntihar etse bu büyük günahkardır. Ancak akli dengesi bozup cinnet geçirir. Zaten normal akılla da çok kolay yapılacak bir şey değil. Cinnet geçirmesi halinde mazurdur. Mesul değildir. Ama o ne halde yaptı bunu, onun muhakemesini Rabbimiz bilir. Kalbi durumunu Rabbimiz bilir. Cinnet geçirdiyse mesul değildir. Normal akılda bunu yaptıysa büyük günahkardır. Yani cennete giremez vesaire diye hadisler var. Cehennemde işte kendini demirle öldürdüyse demirle, zehirle öldürdüyse zehirle. Hangi şekil yukarıdan attıysa hangi şekil diyor hadis-i şerifte bir efendim işkenceyle kendini öldürdüyse cehennemde girer ve cehennemde o azapla devamlı muhatap olur. O devamlı aynı şekilde o kendini öldürtürler. Bir daha demir eline verirler. Bir daha sokar. Bir de hep ölüm acısı çeker. Ölemez, dirilemez. İntiharın günahı çok büyük. Onun için hadis-i şerifte Baderani abdi bi nefsi haramtu aleyhi cennet. Buhari hadisinde. Hadis-i kutsi Allah'ımız buyuruyor. Kulum bana gelmekte acele etti. Ben de ona cenneti haram ettim. Fakat bu cenneti haram ettim yine. Ehl-i sünnete göre bu kesinlikle hiç cennete giremez anlamına gelmez. Çünkü bu büyük günah. İmanlı olduğu takdirde büyük günah girer. İmansızsa zaten sorun yok. Hiç cennete giremez. İmanlıyken yaptıysa büyük günah işlemişlerden biri olur. Bu suretle cehennemde cezasını doldurur. Ondan sonra cennete girme ihtimali de dahi mevcuttur. Günahlar nasıl olur? Şimdi bu zaten sağ kaldıysa o teşebbüsten dolayı büyük bir günah teşebbüs etti. Onun için çok istiğfar eder. Allah'tan af diler. Bir daha yapmamaya söz verir. Böylece inşallah affı bulur. Hayatta olan. Kalanları. Kalan, hayatta kalanlar. Öldüyse şimdi onun Allah'a kalmıştır işi. Dilerse affeder, dilerse azap eder. Ama azap edeceğini vaid ediyor, tehdit buyuruyor. Ama bu helal bilmiyorsa kafir olmaz. Kafir olmadığı için de hiçbir zaman buna cehennemde ebedi kalır denemez. Geride kalanlar bunun için tevbe istiğfar edebilir. Su hayrı yapabilir. Fakir fukaraya sadaka dağıtabilir. Bu hayırlar da onların ruhlarına gidebilir. Geride kalanın yaptığı iyilikten ona da bir hayır ulaşacağı için Allah o vesileyle de onu affedebilir. İmanlı ölenler hakkında konuşuyorum. Efendim, onun affı için kalanlar hayırlı ameller yapıp sevabını hediye edebilirler. Müslüman olduğu mülazasıyla. Çünkü Müslüman biri olarak bunu yapmış. Hocam benim sorum faiz karışmış, içine faiz karışan mirası alabilir miyiz demiş. Şimdi bu mirasın ekseriyetine bağlıdır. Eğer ekseriyeti helaldansa alabilir. Yok efendim, ekseriyeti faizden ve haramdan olduğu kesinse almamalıdır. Ama kendi çok zor durumda, muhtaç ise, fakir zaruret içinde ise, zaten efendim aç açık ölecek gibi bir durumu varsa ona bu düşer. Geneli, ekseriyeti faiz olduğunu bilse bile o zaman helal kısmına niyet eder. Yani ekseriyeti değilse normal şartlarda alır. Haram faiz değilse. Ekseriyeti faizse, miras kalan da çok büyük zaruret içindeyse o zaman helal kalanına, yani bir kısım da helal ya, o zaman ne düşünür? Helalına niyet ettim ben. Helal kısmından alıyorum'a niyet ettim der. Böylece efendim helalına niyet eder. Alır. Ama hepten aç açık, yani domuz eti yiyecek kadar ölüme mahkum bir durumdaysa hepsi haram olsa da alır. Çünkü neden? O zaman zarurete düşen adam zaten ölmeyecek kadar domuz eti de yiyor. O fakire o zaman helal olur. Şafii mezhebinde cinsel ilişki hariç bilerek bile orucu bozsak kefaret gerektirir mi? Gerektirmiyor işte. Şafii mezhebinde diyor ki sadece oruca niyet edip oruçlu anında cinsel ilişki yapana kefaret gerek. Cinsel ilişkinin dışında öyle yemiş içmişten kefaret gerekmiyor. Günle gün tutuyor. Organ bağışı caiz midir diye soru sorulmuş. Onu teferruatla Arifan dergisinde yazıldı. Fatih Kalender Hoca bunu çok zannediyorsam yazdı. Yani onu bizim Arifan'ın sitesinden zannediyorum eski yazılar konmuş olmalı. Konmadıysa da ben şimdi talimat vereyim, koydurayım. O yazılardaki fetva yazıları konsun. Orada detaylı okusunlar. Yani şöyle bir durum var. Adamın iki böbreği var. Birini verse adam ölmüyor. Karşı tarafta böbreksizlikten ölecek. Böyle bir durumlarda müsaade veriliyor. Ama adam kendi öleceğini bile bile efendim ben kalbimi sana vereyim işte o intihar olur. Ona müsaade verilmiyor. Bir de ben ölürsem işte organlarımı alın şeklindeki şeyler, sıkıntılı fetvalar, mezhepler arası bazı ihtilaflar var. Onun detayını o yazıda bulurlar. Efendim. Evet hocam. Yani kendi organlarını ölüm haline bağışlaması. Fakat öyle bir durum ki o da adam tam öldükten sonra bir şey yaramıyor gibi bir durum var. Bu sefer ölmeden beyin ölümü gerçekleşti diyerekten alıyorlar. Beyin ölümü diye bir şey İslam'da yok. Adamın kalbi atıyorsa, nabzı çatışıyorsa yani 10 sene, 20 sene komada kalsa öyle kalır. Belli bir saatten sonra organ da bozuluyor. Organ o yüzden, bozuyor. Zaten evet. Şimdi orada bir çelişki var. Çünkü neden? İslam adamın beyin ölümü gerçekleşti diye adamı öldürün kesin doğrayına müsaade vermiyor. Çünkü zaten 20 sene sonra ayılan bile var. Evet. Bu yaşanmış. Gömüldükten sonra bile. He, evet. Bu yaşanmış. O zaman burada nedir? Adam kesinlikle ölmüş olması gerekiyor. Kesinlikle öldükten sonra bir şey yaramıyor diyorlar. Son anında hatta bu insanları ölmeden öldürmeye sebep oluyor. Büyük organ mafyası devreye giriyor. Organlar çok değerli, böbrek gibi hayati organlar yani hakikaten büyük paralarla naklediliyor. Bu da böyle olunca bayağı bir adamı ölmeden bir efendim öldürmeye bile teşebbüs gerçekleşebiliyor. Sakıncalı halleri var yani. Yine cevapladığınız suallerden bir tanesi, Şafii mezhebine göre kazası olan sünnet namazlarını kılabilir mi demiş. Kılamaz. Şafii olan her sünnet vaktinde, namazı vaktinde kazaya niyet kılacak. Allah sizden yalnız şu yok. Buyur. Yani bazı fetvalar çıktı şimdi. Efendim kazaya niyet etsin şeyler Hanefiler de. Ne olur? Hem sünnet vakti olduğu için hem sünnet yerine gelir hem kaza yerine gelir. Bu saçmalıktır. Çünkü sünnet borç değildir. Kaza borçtur. Aynı bir para veriyor hem zekata hem sadakaya niyet ediyor. Bir hacca gidiyor hem nafileye hem farza niyet ediyor gibi. İki niyetli amel hiçbir niyete gitmez, boşa gider. O öyle hem kaza kılayım sünnette olmuş olur diye bir saçmalık olmaz. Hanefi ise sünneti ayrı kılacak. Kazayı ayrı kılacak. Şafii ise sünneti kılmayacak. O vakitte kaza kılacak. Allah sizden razı olsun hocam. Benim sorum, nefis konuşur mu? İnsan nefsinin dediklerine uymasa da yine sorumlu olur mu? Mesela 3 rekatlık bir namazı kılarken iç sesimiz 3 rekat namaz mı olur dese biz tevbe etsek sorumlu olur muyuz? Yani tevbe etmesine bile lüzum yok. Çünkü o vesvesedir. Vesvese hakkında geçen ders bayağı konuştuk. Fakat vesvesede mesuliyet olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İnne Allah tecavezeli an ümmeti ma vesveset bihi suduruha ma lem te'amel ev tetekellem. Bir insan vesvesesine, aklına gelen, kalbine gelen vesveseyi diline vurdurmadıkça, yani diliyle böyle namaz mı olur dese, o büyük günah. Hatta kafir de olabilir yani. Farz olan bir şey hakkında düşünüyorsa. Ama diliyle söylemedikçe veya ona uygun bir icraat yapmadıkça, faaliyet meydana getirmedikçe, kalbinden ne geçtiyse gayri ihtiyaridir. Kalp onun elinde değildir. Ondan mesul değildir. Tevbe eder ama Allah'a sığınmak daha iyidir. Orada tevbe de gerekmiyor vesveseden. Allah'a sığınması gerekiyor. Efendim, yoksa diline söylemedikten sonra kalbinden ne geçmiş ne geçmemiş, o imanı halis olduğundan şeytan onunla uğraşıyor demektir. Yoksa günah mucib değildir. Boşanma mevzusuyla alakalı hocam, az önceki yorumla alakalı. Kadın boşanmak isterse hangi mahkemeye başvuracak demiş. Burada yine talak hesabı yapılır mı diye bir mesaj gelmiş. Az önce zikretmiştiniz. Kadın boşanmak isterse hangi mahkemeye başvuracak diye, burada talak hesabı yapılmaz diye de eklemiş. Talak hesabı nasıl yapılmaz? Az önce yine... Yani talak hesabı 1, 2, 3 onlar sayılacak. Hesap şart orada. Bir kere mi dedi, 2 dedi, 3 dedi mi? Bayan da isterse boşanabilir demiştiniz ya hocam. Bununla alakalı zannediyorum. Kadın boşanmak isterse hangi mahkemeye başvuracak demiş. Burada talak hesabı yapılmaz diye gelmiş mesela. Yani o laftan pek bir şey anlamadım. Kadın boşanmak isterse de şimdiki mahkemeye bile verse, kadının açtığı davayla da boşuyor. O arada adam da boşadım derse veya da avukata boşanma vekaleti verse zaten bir talak gidiyor. Ama o nikahını serbest etmiyor işte. İki talak kalıyor. Evet. Bu onlarda da üç lafı olmadığından soru cevapta, o onu kurtarmıyor, çözdürmüyor. Evet. O durumda mahkeme değil bu yani. Alimlere özel konularda özel sorular sorulursa, yani neden boşanmak istediği de önemli. İslam'ın öyle bir durumları da var. Birçok ayrıntısı var değil mi? Tabii yani, şimdi yani kadını zinaya zorluyor. Git para kazan, başkalarıyla birleş, gel bana para getir dese. Vesaire vesaire. Bunları şimdi biz bilemeyiz ki ne niyetle soruyor. Yani ona göre ona fetva veriliyor yani. Yani kadını da boşattırılıyor. Yani fıkıh alimlerinin bile böyle bir yetkisi olabilir. Yani bakarlarsa ki kadın bu işte haklıdır, araştırılır, edilir. Bu durumda yani İslamiyet kadını boş saydırır. Bazı şartlarıyla beraber. O şimdi tafsilatına giremem çünkü herkesin başına gelen farklı olay olur. O onu kıyas eder bu sefer kendine, benim durumum da böyle der, yanlışa gider. Ben öyle şimdi burada herkesin kıyas edebileceği genel şeyler söyleyemem. Ama öyle haller var. Bunu ehl-i sünnet alimleriyle görüşüp, benim durumum şöyle, işte şu şartlardayım, ben boşanmam lazım, adam beni boşamıyor ama adam da şöyle yapıyor bana, böyle bir harama beni sevk ettiriyor falan filan. Bu durum olursa ona hoca efendiler onun dediğine göre, dinlenen soruya göre cevap çıkarırlar. Duruma göre bir tespit olur. Diyabet hastasıyım, 13 yıllık, 5 yıldır oruç tutamıyorum. Oruç fidyesini bir sene verebildim. Diğer seneler veremedim. Kendime ait gelirim ve malım yok. Eşim benim fidyemi vermekle mükellef mi? Mükellef değil. Kadın fakirse, eşinden de alamıyorsa fidye vermek mesuliyeti ondan düşer. Oruç tutamıyor, şeker hastası, fidye de efendim vermez. Yani parası yok diye vermez, hiç de bir günah yok. Yani Allah ondan düşürmüş onu. Ama kocasıyla iyi geçinen biri ise, yani gönlü rahat etsin diye kocasına diyebilir, işte benim fidyem işte ne bileyim 6,5 milyondan bugün başlıyor bu seneki hesap. İşte benim fidyem işte 200 milyon tutuyor. Bunu bana hediye etsen, bir versen de ben de fakirlere dağıtsam dese. Kocası da buna gönül hoşluğuyla hediye mahiyetinde verse iyi olur, caizdir. Kocası da anlayışlı olursa kocası da sevabı ortak olur. Ama kocası anlayışsız bir adam, bana ne, ben sen oruç tutamıyorsan ben mi vereceğim dese. Yani adam da günaha girmez ama kadın da vebale girmez. Kendinin bir şeysi yok. Evvelce bu suale cevap verilmişti. Hocam çalgı dinimizce haram mıdır? İyi yönde kullanılırsa caiz mi, caizdir diyenler var. Doğru mudur diyor. Yani bu enstrümansız olanlarda zaten çalgı demek enstrümanlı olan demek, evet, bence. Enstrümanlı olanlar cumhur ulema göre haramdır. Cumhur ulema göre. Yalnız def, o da şey olmayan, çıngırağı olmayan defler düğün ve bazı vesileler, düğün bayram gibi vesilelerle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da kullanılmıştır. Kendisi istima etmiştir, dinlemiştir. Defin dışındakiler hakkında efendim ekseri ulema çalgıya haram demiştir. Onun için öyle ilahi de olsa efendim esma-i hüsna zikir mikir de olsa onlar daha da tehlikeli oluyor demin dediğim gibi zikirle haramı karıştırma tehlikesi olduğundan İmam Gazali gibi İmam-ı Nablusi gibi bazı alimler onlardan azımsanamaz ve küçümsenemez. Onlara göre bazı şartlarla işte anlatmıştık onları. İşte içerik meselesi, içlerinden farz namazı geçirmeyecek, içki, masada içki olmayacak, etrafta çengi olmayacak, kadın oynamayacak, kadın sesi, tahrik eden kadın sesi olmayacak vesaire. O gibi şartlar var, o gibi şartlarla onlar müsaade etmişler ama burada sakınmak lazımdır. Çünkü cumhur ulemanın görüşü varken birkaç görüş burada öne alınıp da şey yapılmamalıdır, tercih edilmemelidir. Bazı bankaların verdiği kar payı helal midir? Bu parayla vergi veya bağkur primi ödenebilir mi? Kar payı dediğine göre o banka finanstır. Şimdi banka kar payı vermez. Banka faiz verir. Dolayısıyla o soru soran herhalde finans kurumlarını kastet. Banka faiz sistemiyle çalışan bankaların bütün verdikleri yani haramdır. Onlar hiçbir şeye yaramaz. Bir derde yama olmaz. Ama finans kurumlarının verdikleri kar paylarına müsaade vardır. Onu isterse kendi yer, isterse vergi verir, isterse istediği gibi tasarruf eder. Ama o şimdi ne dedi oraya? Vergi bile. Vergi ve bağkur primi ödenebilir mi demiş. Yani o işte aldığı finans kurumuysa, aldığı şey helalsa istediği şekilde kullanır onu. Yani bireysel ödemeler arasında yer alıyor vergisi. Evet ama öbür şeyden yani haramdan bankadan aldığı faizdir. O faizi şeye verebilir miyim dese mesela vergiye şuna buna ona bile müsaade etmiyoruz. Çünkü faiz sadece fakire haramdan kopuyor. Çünkü o kimin malının faizi geçti buraya? Banka sisteminde onu çözmek kesinlikle mümkün olmadığı için genel fakirlere müsaade ediliyor. Onu da Efendi Baba Ali Adar Efendi Hazretleri haramdan korkmayan fakire diye kayıtlardı. Ama ve helalün lil fakiri genel manada fakirlere helaldir diye de kitaplarda var. Ama Efendi Baba hani malının pisliğini temiz adama yedirme diye orada haramdan korkmayan fakir derdi. Dolayısıyla vergiye verdiği zaman vergiyle köprü yapar, çeşme yapar, yol yapabilir. Orada da olmaz. Çünkü o fakire verilmesi gerekiyor. Sahibi bilinse sahibine iade edilecek. Bu senin faizindi. Senden fazla almış bana geçmiş diye. O sahibi bilinmediğinden genel fakirlerin hakkı olarak tereddüt ediyor, zimmete giriyor. Onunla vergi de verilmez. Çünkü neden? Vergi sırf fakirlere harcanan bir şey değil ki. Kadınlarda gelen beyaz akıntı abdesti bozar mı, necat olur mu? Necat olur mu? Onu anlamadım. Yani kadınlarda gelen bu beyaz akıntı abdesti mi diyor? Belki necis yazacaktı. Abdesti bozar mı demiş hocam. Beyaz akıntı. Beyaz akıntı denen şey eğer onda leke varsa o sıkıntı. Yani hayız çağrıştırır. Ya doğum sonrasıysa nifası çağrıştırır. Ama normal beyaz akıntı yani hiç bir şey olmadan ona tenasül uzvundaki bir rutubet diye fıkıhlar isim veriyor. O rutubet yaşlık diyoruz ona. O yaşlık bozmuyor. Bozmuyor ama ihtiyattan pamuk kullanmak. Nasıl erkeklerde pamuk kullanmayı çok öneriyoruz. Kadınların da ihtiyattan pamuk kullanmalarını öneriyoruz ki bu daha bir rahat olsun. İçleri rahat olsun yani. Yarın bir mesaj gelmiş. Anlayabildiğimiz kadarıyla hemen okuyalım. Tavafın ulvi manası nedir? Tavaf ederken sol omzumuz Kabe'den ayrılmaması gerekir. Ve makbul dua Kabe'yi ilk görünce mi yoksa bir diye bitmiş. Tavaf Allah'ın arşının etrafında tavaf eden melekler var. Beyt-i Mamur 7. kat semada Kabe'nin hizasında Kur'an-ı Kerim'de vel Beyt-i Mamur diye geçiyor. Beyt-i Mamur'un etrafında tavaf eden melekler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi gördü. 70 bin melek her gün tavaf ediyor. Ama bir daha onlara kıyamet yani sonsuza kadar sıra gelmiyor. Allah'ın o kadar meleği olduğunu bu gösteriyor. Dolayısıyla arşın etrafında, Beyt-i Mamur'un etrafında meleklerin, ulvi meleklerin yaptıkları tavafa müşabeh eden benzemek manası taşıyor tavaf. Zaten Adem Aleyhisselam dünyaya indiği zaman Kabe'yi ilk Adem Aleyhisselam'a yaptırdı. Çünkü Adem Aleyhisselam arşın etrafında tavaf eden melekleri görmüştü. Onlara özenmişti. Dünyaya inince de bütün bu imkanları elinden gittiği gibi seyretme imkanı da kalmadı onları. Seyretme imkanı da kalmayınca melekler nasıl arşın etrafında, Beyt-i Mamur'un etrafında Allah'a sığınıyorlar. Onlar tabii bir günahtan dolayı değil ama ibadet mahiyetinde Allah'a karşı yakınlık için Allah'a sığındıkları gibi. Allah-u Teala da dünyadaki meleklerin ona ihtiyacı yok. Dünyadaki insanların sığınacak bir yere ihtiyaçları var çünkü devamlı günah işliyorlar. Oraya gidip sığınıp da tevbe edip de af olmaları gerekiyor. Yani bir yer lazım. Yani meleklerde olan tavafa benzerlik. Bir de burada bir zaruret. Çünkü meleklerin günahının affı için sığınma gereksinimi yokken insanlarda bir de bu zaruret çıkıyor. Mecburen temizlenmeleri gerekiyor, af istemeleri. Allah-u Teala da Adem Aleyhisselam'a ben şurada evim benim var. Bu evimi ben yarattığım günden beri tayin ettim. Sen şimdi daha yeni dünyaya indin. Evvela melekler bina etti zaten burayı. Ve tavaf ettiler. Adem Aleyhisselam tavaf ederken melekler de tavaftaydı. Ona öğrettiler. Subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu ekber. Şu zikirleri yap dediler. Ve dediler biz senden 2000 sene evvel burayı tavaf ettik. Dolayısıyla yine bu meleklerin dünyadaki Kabe'yi tavaf da meleklerin bir amelidir. Hem onlara iştirak olur. Namaz da nitekim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi kimi melek gördü kıyamda. Dünya kuruldu kurulalı ayakta duruyor, zikrediyor. Hiç rükûya inmemiş kimi melek. Dünya kurulundan ve rükûdadır. Hiç daha doğrulmamış kimi melek. Yani bütün bunlara özendi. Allah-u Teala da bize bir namaz verdi Miraç gecesi ki bütün meleklerin amelini içine almış kısmi olarak. Hepsinden bir nebze var. Hepsinden bir iştirak ve parça var. Onun için buyurdu ki Habibim ben sana bu namazı verdim. Namaz müminin miracı olsun ve senin ümmetinden namaz kılanlar, 5 vakit farz namazlarını kılanlar, 7 kat göklerde kıyam, rükû, secde gibi farklı amellerde bulunan, ama onlar bir amelle görevli. Öbür ameli yapamıyor, yapmıyor. Şimdi ne olsun? Senin ümmetin bu namazı kılsın, hepsinin ameline müşterek olsun. Hepsinin birden ameli kadar müştereken onlara toptan sevap nasip olsun diye. Burada tavafta işte meleklerin ameline iştirak ile büyük bir ulvi faydası var. Allah'ın evine sığınma, Allah'a sığınma anlamı taşıyor. Bir de insanlar da tabii devamlı Allah'ı göremiyor, melekleri göremiyor, Beyt-i Mamur'u göremiyor, Arş'ı göremiyor, Sidretül Müntaha'yı göremiyor, Cenneti göremiyor falan. Mevla işte benim tecellilerimi yağdırdığım, sizin de göreceğiniz bir ev diye ortaya koymuş ki insanlar hepten de gayba kalmasın. Bir miktar da elleriyle tutup göğüslerini serip gerip efendim dua edecekleri, yapışacaklarısa insan için yapışacağı bir şey de arıyor yani. Al bu yapışacağınız benim efendim feyizlerimin, rahmetlerimin yağdığı mekan olarak size sarılacağınız, etrafında döneceğiniz, bana sığınacağınız bir mahal tayin ettim diye. Çok büyük manalar var yani, saymakla bitmez. O tabii niye soldan dönüyoruz sağa falan, bunların hikmetleri bazı kitaplarda yazar. Yazar ama bunu yazdı mı yazmadı mı bilmiyorum. Özel sırlarla ilgili hikmetler kitabı var. Şu anda ben buna hazır cevap değilim ama burada bunlar teşri'idir, tevkifidir. Yani Allah Teala soldan sağa dön buyurduğu için bu soldan doğru dön. Sol omuz Kabe'nin kapısındaki Hacer-i Esved'den başlanır. Sol omuz efendim itibariyle dönülür. Bu niye sağdan sola dön? Bu denemez. O zaman ona bakarsan niye 7'de 9 değil? Sahi niye efendim 7'de efendim 14 değil? Efendim Mina'ya niye çıkılıyor 3 gece kalınıyor? Bu Arafat'a niye çıkılıyor? Müzdelife'de niye vakfe yapılması lazım? Şeytana niye taş? Yani her şeyin bir neden olduğunu araştırmak iman şüphesi getirir. Bu vesveseye de benzemez. Çünkü ağzıyla konuştuğu için. Vesvese kalbe gelip geçendir. Böyle şeylerin dile alınması, her şeyde hikmet aranması caiz değildir. Ama bir hikmet açıklandıysa onu öğretmek de hikmet, öğrenmek de hikmettir, ilimdir. Hikmet açıklanmadıysa da araştırıp karıştırmak, bulana kadar merak etmeye de bir lüzum yoktur. Çünkü onun illaki hikmetleri vardır. Ama yine de ben bu hususta belki bir hikmet açıklanmıştır da ben bilmeyebilirim tabii. Onu da bazı kitaplar var ama işte vaktimiz olmuyor. Arapça eski eserlerden bakarız belki. Hikem vardır Ali Dede'nin, Osmanlı ulemasından, Bosna ulemasından olacak. Onun bir ruhul beyan ondan kaynak verir. Böyle işleri çok o. Hikmetler yazar yani. Bir ona bakalım, öyle bir kitap biliyorum. Ben bir bayanım. İlim için 90 kilometre mesafeyi mahremsiz gitmenin fetvası var mı? Yoktur. Yani ilim içinde olsa ne olursa olsun. İşte benim memleketteki efendim Kur'an kursunda ilim az. İşte İstanbul'a geleceğim. Burada daha hocalar var. İlim alırım falan. Tamam da o zaman işte ya evliyse kocasıyla, efendim değilse işte babasıyla, abisiyle, dayısıyla, amcasıyla gibi mahremiyle gelmelidir, gitmelidir. Aksi takdirde Hanefi mezhebinde de yani bütün mezheplerde bunda ittifak var. Efendim bu gibi burada zaruret yok, bir şey yok. Ondan sonra ölüm kalım yok. Burada bayramlarda yaz tatil demiş. Yaz tatilde bayram, yaz tatil falan gidemez. Yani mahremi gelmeli, onu bulunduğu yerden almalı. 80 küsur kilometreden sonrası sefer mesafe sayıldığı için oralara kendi başına hiçbir vasıtayla, uçakla da olsa 2 saat 1 saat fark etmez. Gideceği hesabı. Mesafe önemlidir. Neyle giderse gitsin. Tevbe nasıl edilir? Af olduğumuzu nasıl anlaşılır? İşaretleri neler olur demiş dinleyicimiz. Yani tevbe nasıl edilir? Biz onu birçok dualarım kitabında Ondan sonra istiğfarlar var. Özel istiğfarat-ı münkıze var. Benim müstakil bir küçük risalem Hasan-ı Basri Hazretleri kurtarıcı istiğfarlar diye zikredilmiş. Hadislerde geçen istiğfar sigeleri var. Bunlar benim farklı farklı. Kitaplarımda var mesela Ramazan-ı Şerif. Kitabımda özel istiğfarlar var. Seyyidül İstiğfar. İstiğfarların efendisi. Manalarını da Türkçe yazıyorum ki adam neden af istediğini, ne şekilde af istediğini de bilmesi lazım. Mana bilmeden de böyle dil alışkanlığı kabilinden olmamalıdır. Bu nedenle Seyyidül İstiğfar gibi en büyük istiğfardır, istiğfarların efendisidir. Onu hep Seyyidül İstiğfar, S harfinde bulabilir dualar kitabında. Ramazan kitabında mesela istiğfar, 3 aylar Recep Şaban kitaplarında işte istiğfarlar bahsi var. Faziletli ameller babındadır. Ondan pek alfabetik virüsleri yok ama faziletli ameller babında bulurlar, o kitapları temin etsinler. Onlar Recep Şaban, Ramazan geçince onların hükmü geçmez. Onlarda ne ilimler ne dualar var, onlar devamlı faziletini sürdürür. İstiğfar sıgası çoktur. En önemlilerinden Estağfirullahellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel kayyûm ve tûb ile bunun manasını bilerek söylenir. Tevbe nasıl yapılır? İşte insan içinden pişmanlık getirir. Ondan sonra bir abdest alır, tevbe abdesti. Veya gusletse daha iyi olur. Ondan sonra iki rekat tevbe namazı vardır. Bu tevbe namazında da çok pişmanlık içinde kılar ve günahlarını hatırlayarak nadim olur. Tevbe namazından sonra bu demin söylediğim kaynaklarda geçen, kitaplarımda zikrettiğim belki 5-10-20 kadar sıga vardır. Bunlardan herhangi biriyle en önemlisi sünnette en çok geçen işte Estağfirullah lezî lâ ilâhe illâ vel hayyel kayyûm ve tûb ileyh. O çok önemlidir. Onu da benim kitaplarımda birkaç yerlerde geçer. Bu istiğfarı 3 kere okur. Ondan sonra da diliyle Türkçe, ya Rabbi ben pişmanım, bir daha yapmama azmettim, karar verdim, sen benim geçmişimi affet diye. Ama burada genel olarak mesela dualarım kitabında başında var. Mesela bir istiğfar var. Allahümme inni estağfiruke min kulli zenbin tübtü ileyke diye diyor ki bunun denizin köpükleri kadar, ağaçların yaprakları kadar günah olsa karahat af olur mesela. O dualarım kitabımın başlarında geçer. Manasını bilerek. Allahümme gafiratuke evsa'u min zirubi ve rahmetuke erca'in diye min ameli. Bir sahabi geldi, vah günahlarım diye ağlıyor, bağırıyor Efendimiz. Ne oldu günahlarına ya? Kalk şurada efendim, otur namaz kıldı. Şunu söyle bakalım dedi. 3 kere söyletti. Kum fakat gafarallahu. Tamam kalk, garanti veriyorum sana, Allah seni affetti. O da kısadır. Ya Rabbi senin affın benim günahlarımdan daha geniştir. Senin rahmetin benim iyi amellerimden bence daha ümitlidir. Bu kısa bir şey. Türkçesi de orada var. Manası da yazıyor. Manayı düşünerek. Bu gibi çok yani. Tevbe nasıl yapılırın usulü. Ama tevbe namazı, tevbe guslü, tevbe namazı sünnette vardır. Tirmizi hadisinde geçer, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh rivayet eder. Zannedersen ben ezne bezen ben. Kim bir günah işlese sümme nedime. İşte pişman olsa fetevadla abdest alsa fe salli harekateyn. İki rekat namaz kılsa sümme estağfirullah, sonra Allah'tan af istese. Demin dediğim lafızlardan herhangi biriyle veya hiçbir şey bilmiyorsa Türkçe. İlla kâne hakkane alallâhin yeğfirullah. Bunu affetmese Allah üzerine bir hak olur. Yani kısaca budur. Ondan sonra ne diyor? Tevbe nasıl edilir demişti. Alameti nedir? İşaret beklenmez ama insanın rüyasına girebilir. Bir hafiflik hisseder. Eğer istiğfar ederken tüylerinde bir diken diken olma hali, göz yaşarma hali, tevbeden sonra bir üzerinden yük kalkmış gibi bir hafiflik, kolaylık hali. Mesela tesbih namazı biz kılarız ara sıra, yani cemaatle de kılarız. Tesbih namazı gelmiş geçmişi siler. Küçük büyük kasıtlı yapılanı bile siler. Mesela tesbih namazından sonra bütün cemaat bunu hisseder. Belki bazen 1000 kişilerle kıldığımız olur. Yani herkes kuş gibi olduğunu hisseder. Yani hafiflik yani böyle. Sanki yerde yürümüyormuş gibi. Hemen peşine günahlar işlemeye başlandıkça yani maddi ağırlık da gelir. İnsan af olduğunu kendi içinde hisseder. Ama şu var. Benim işte tüylerim ürpermedi, yok gözüm yaşarmadı, ben hafiflemedim, herhalde ben af olmadım. Bunlar evhama girer. Veya tam tersine ben af oldum. O ben af oldum garantisi de çok iyi bir şey değil. Ama hüsnü zanda bulunmak Rabbimize karşı. Madem af isteyin. İstagfiru rabbekum innehu kâne gaffâra. Rabbinizden af isteyin, o çok affedicidir diye af istememizi emredip de peşine de affetmemesi pek ihtimal değildir. Ümit var olma tarafı ağır basmalıdır. Ama demin dediğim işaretler, hafiflikler hasıl olur. Çarşamba günü tırnak kesmek alıcı hastalığına sebep oluyormuş diye duydum. Doğru mu diyor? Var öyle bir şeyler. Çarşamba günü kan aldıran, bu kan durmazsa işte efendim veya şey olursa kendini tenkit etsin, başka birine suç bulmasın. Hadis-i şerif var. Ondan sonra cüzdan ve alaca hastalığı, ancak İbn-i Mace hadisi bu. Ben hurafeci değilim. İbn-i Mace hadisinde la yebdu cüzdamun ve la barasun illa yevmel erbi'a. Cüzdan hastalığıyla alaca sedef hastalığı hep çarşamba günü belirir. İlk belirmesi. Onun için tırnak kesmede de vardır. Tırnak kesmek için uygun şeydir zaten. Cuma'dır. Çarşamba günü bu gibi işlerden sakınsa iyi olur. Bu hususta farklı malumatlar, Selam Risalem vardır. Safer ayı ile ilgili özel bir risale çıkaracağız. Onu daha yetişmedi. Selam Risalem'in arkasında zannederim belki 20-30 sayfalık özel bölüm var. O Selam Risalesi'nde çarşamba gününde yapılacaklar. Çarşamba gecesinde, yani salıyı çarşamba bağlayan gece işte okunacaklar vesaire. Bir de Safer'in son çarşambası hakkında bilgi varken bu gibi işte bu tırnak kesme falan o gibi şeyler de geçiyor orada. Orada geniş bir malumat, bilgi alabilir. Selam Risalesi'nin son bölümünde. Hocam Süleyman Hilmi Tunağan Efendi'ye bağlı olanlar şu an tarikatlı mıdırlar? Kurslarındaki hocalar tarikat dersi veriyorlar talebelere demiş. Şimdi Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri Allah dostlarındandır. Büyük bir alimdir. Evliya Allah'tan kabul edilir. Onun kendisi tarikat şeyhidir. Silsilesi haktır. Ondan sonra kimseyi bırakmamıştır. Bırakmadığı için cemaat içinde işte abiler, yöneticiler olmuştur ama onların hiçbiri de biz efendim bu işi bize geçti diye iddia etmemiştir. Bundan dolayı oradaki hocalar Süleyman Hilmi Efendi'den aldıkları, öğrendikleri dersleri verebilirler. Yapan da ehl-i sünnet üzere efendim faydalanır. Süleyman Efendi Hazretleri'ni rabıta eden de kazanır. O kendi nispetinde icazetli biridir. Ama ondan sonra yeni şu anda onların devam ettiren, kendilerine rabıta ettirecek, kendilerine ders verme yetkilisi olan kimseleri yoktur. Ancak Süleyman Efendi'den alınan ders birbirine öğretiliyor. Onun öğretilmesi caizdir. Müsaade vardır, alanda istifade eder. Yalnız şöyle bir yanlış bir şey duyuyorum. Bazılarında da bu cemaatin tümünü bağlamaz. Hatta ekseriyetini de bağlamaz da. Her cemaatte olduğu için bizim Efendi'ye bağlı olan birinin kalkıp da yanlış söylemesi kendini bağladığı gibi. Bu orada da işte efendim bütün tarikatlar bitmiştir artık falan şeklinde. Bu şuna benzer. Ben şirketi kapattım öyleyse bütün şirketler kapandı. Demek ne kadar saçmaysa bu da buna benzer. O silsile orada durmuştur. Öbür silsilelerin hepsine onların da sonu geldi. Süleyman Efendi ile bütün tarikatlar silsileler bitti. Demek işte ben dükkanı kapattım öyleyse bütün dükkanlar kapandı. Demek gibi olur. Zaten onu akıllı bir kişi de demez. Ama kendileri Süleyman Efendi Hazretlerinden aldıkları dersleri yaparlar. Başkasına da ben bu dersi vereyim diye icazetliyseler, izin almışsalar, yani izin de ders birbirine anlatmak için Süleyman Efendi'ye dayanan izinler lazım. Ondan izin alandan izin almak veya izin alandan alandan almak böyle bir zincirle, zincireyle izin aldıysalar o dersi anlatabilirler. Hocam kız çocuklarının okutmanın hükmü ve şu şartlarda başörtüsü çıkararak kız okutmanın dinen zararı nedir demiştin hiç? Başörtüsü çıkararak haramdır. Kesinlikle başörtmek farzdır. Başını açarak bir kadının okuması haramdır. Bundan dolayı müsaade yoktur. Hatta bir soru da orada var. Peruk takaraksa veyahut da efendim ilerlerde gelebilir. Peruk takarsa veya işte saçına saç eklettiriyor. İşte veyahut işte başka bir şey daha sormuş. Ha şapka takarsa falan. Bunların hiçbiri caiz değildir. Ondan sonra peruk zaten peruk takmak haramdır ayrıyetten. O ayrı bir günahtır. Öyle bir haramdan öbür haramdan öbür haramı nasıl telafi edecek? Ondan sonra şapka caiz değildir kadına, tesettüre manidir. Bundan dolayı efendim kızların mecburi eğitime karışmıyoruz. Çünkü o kanunun zorunluluğudur, getirdiği zorunluluktur. Artık ona Efendi Hazretleri de der değil, okula bir şey demiyorum. O mecburidir. Bir de onda yaş küçüklüğü de olabiliyor. Ondan sonra tabii şeylerde, işte liselerde, üniversitelerde başını açarak okumaları asla caiz değildir. Buna fetva vermek büyük vebaldir. Şimdi 11 sene olduğu için artık zorunlu eğitimde diyorsunuz. Zorunlu 8 sene daha. Şimdi 13 yakında öyle çıkartmaya çalışıyorlar. O evet. Sıkıntılı bir şeydir. Ondan dolayı insanlar mutlaka yönetime, Milli Eğitim Bakanlığı mıdır, hükümet midir, fakslar çekip, mesajlar gönderip, telefonlar edip biz 5 sene mecburiyetinden yanayız. Bu memlekette 50-60 sene, 70 sene, 5 seneydi mecbur. Evet. Bu zamana kadar Türkiye batmadı da şimdi mi düzelecek diye bunu yapıyorsunuz? Bundan dolayı çok büyük tepkiler, tepkileri arttırsınlar. Kesinlikle 5 sene istiyoruz. Bundan yukarısını istemiyoruz. Çünkü çocuklarımız buluğa eriyor. Kapanma farzı geliyor. Ondan sonra da biz açık göndermek durumunda kalıyoruz. Kanuna başkaldıramıyoruz. Zaten kanuna devlete bu manada başkaldırmamıza izin yok. O noktada da bu sefer günah ne oluyor? Yöneticilerin üstüne. Kalıyor ya yöneticiler de bu kadar ağır yükü taşıyacak kadar güçlü olmamaları lazımdır. Bundan dolayı 5 seneye dönmek için son derece müracaat lazım. Bu sorunların en büyüğü budur. Evet. Yani başka açılımlara, maçılımlara bakacaklarına şu memleketin milletinin Müslümanın çoluğunun çocuğunun efendim bu sorununu, bu efendim buluğa erer ermez farz olan örtünme sorununun kolaylaşması için mutlaka birileri Allah rızası için ne olur bir çözüm getirseler de herkesten dua alsalar. Yoksa herkesin vebali günahını alacaklar. Evet kıymetli dinleyenler, saatler şu an 0:51'i gösteriyor. Devam ediyoruz Ahmet Mahmut Ünlü hocamızın evinden. 66-88'e hoca yazıp boşluk bırakıp mesaj gönderenlerin cevapları verilmeye devam ediyor hocamız tarafından. Burada öncelik sırası gözetiliyor. Yani önce gelen sorular geçen haftalardan beri öncelik sıramız gözetiliyor hak hukuk geçmesin diye. Herkesin cevabı verilecek ama bugün verilemeyen vakit yetmediğinden demektir o. Yoksa adam ayırmaktan dolayı değil, soru ayırmaktan dolayı da sıraya ne soru gelirse, bak ağır soru da olsa cevap vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla kimse burada gücenmesin, her hafta dinlesin, o arada başkalarına verilen cevaplardan da çok ilim istifade eder. Evet. Ben banka emeklisiyim, maaşımı bankaya bağlı emekli sandığından alıyorum. Aldığım maaş haram mı, helal mi? Haramsa başka bir gelirim yok, ne yapmam lazım demiş. Şimdi tabii onu bankaya girerken soracaktı. Bankaya sormadan girmiş, oradan da emekli olmuş. Bankanın tamamı kazancı faizdir. Bankanın hiç helal yaptığı bir iş olmadığından helalına niyet etsin diyemiyoruz. Ama işte başka bir işleriyle iştirak olsa insan helalına niyet eder. Fakat bankadaki bütün gelirat faizdendir. Bundan dolayı kazanç haramdır. Çalışanın aldığı para harama giriyor. Bu sefer emekli olsa o para harama giriyor falan. Buna biz ne diyelim? Ancak başka gelirim yok diyor. Biz de bu adama diyoruz ki sen bundan efendim para biriktirip şunu bunu alıp zaruret dışı işler harcıyorsan tabii ki bunda sıkıntı var. Ancak artık ben elektriğim, suyum, doğalgazım, zaruri ihtiyacım, yemeyeceğim, içemeyeceğim yani hırsızlık mı yapayım durumundaysa bu adam mecburen zaten zorda kalan muzdarra nasıl zaruri ihtiyaçları kadar ölmeyecek kadar imkan tanınıyor. Buna da diyoruz ki senin buradan istifade edeceğin şey zaruretlerinle sınırlıdır. Yani yine onu da ne yapmayalım? Şimdi hiç bundan yiyemezsin. Bu adam başlar çalma. Kapkaççı mı olsun yani? Dolayısıyla kötü yola gidecek yani. Bunun iyi yolla kazanması ihtimali görünmüyor ki yani. Ne yiyecek bu adam? Allah yaratmış bunu. Bu adama diyoruz ki ama keyfi işlere kaçma. Yani anlatabiliyor muyum? Zaruret dışı şunu alayım, bunu satayım, şunu, o paranı. Zaten bu zamanda da emekli maaşıyla zaruretini bile zor karşılar. Benim anladığım kadarıyla biriktirip de başka iş yapacak kadar emekli maaşı veren bir banka varsa da herkes oraya gider. Hiç öyle bir şey de duymadım. Emekli maaşları standarttır. İşte zaruretiyle sınırlı bir şekilde yani zarureti de anladık yani. Soğukta donamaz, mecbur soba yakacak, elektrik, doğalgaz. Aç kalmayacak, elektrik, su, susuz hayat yok. Böyle şeyleri tabii giderir. Ne yapalım şimdi? Hocam Allah sizden razı olsun. Eşimin halasına zekat düşer mi? Rabbim size acil şifalar versin. Amin demiş. Amin. Verebilir. Eşinin halasına zekat verebilir. Fitre verebilir. Fakir ise. Ama halası zenginse veremez. Bekar ölen genç kızların ahiretteki durumu ne olacak? Yani eşleri bakımından ne olacaklarını soruyorlar. Benim anladığıma göre yani o şehitlere verilecekler. Yani kendilerinin eşleri olmadığı için cennette birleşecekleri. Dünyadan evlenmemişler. Ölmüşler. Ahirette tabii özel muameleler olabilir. Bazı şehitler makamı yüksek olan zatlara ikram olabilir. Onlara da ikram olur o. Mübarek bir insanla orada birleştirilmeleri. Onlara kendilerine de bir değer vermek olur. Sigara satmak caiz midir diye sorulmuş. Sigaraya haram diyen var, mekruh diyen var. Bizim fetvamız mekruhtur. Haram diyene göre satmak haramdır. Mekruh diyene göre satmak mekruhtur. Ama bizim fetvamıza göre sigara mekruhtur. Ama bayağı da ağır bir mekruhtur. Onun için satmaktan mekruhtur. Evli olan bir erkek resmi nikahtan boşandığı zaman dini nikahı da boş oluyor mu? Demin onu anlattım ya. Kendi avukata vekalet verdiyse beni boşat diye veya mahkeme huzurunda kendi bulunup da boşadın mı sorusuna boşadım dediyse bir talak gider. O bir talak da gider. Arada 3 adet görüp temizlenme müddetinde ric'at olur. Yani ric'at ne demek? Dönüş imkanı olur. İşte o şehvetle elini tutarsa veya cinsi münasebette bulunsa o 3 ay müddetinde, 3 adet görme müddetinde o dönüş sayılır. Veya adam racatü ki ben sana dönüş yaptım sırf sözlü de dese onu geri almış olur. Yani o nikah. Evli fakülte mezunu çalışan bir bayanım. Annem, babam ve eşim üzerindeki haklarım nelerdir? Allah'tan size sağlık ve uzun ömür dilerim. Evli? Evli fakülte mezunu çalışan bir bayan, anne ve babası ve eşinin kendi üzerindeki hakları nelerdir diyor. Eşinin kadının kocasına bakmasına mecburiyeti olmadığından, ama tabii insanlık görüyor, hep de felç olduğu, nüzül olduğu, hiç oturamıyor, kalkamıyor, o kocasına bakar. Ama derken vakit ayıramama da olabilir hocam. Vakit ayıramama da o kocasıyla anlaşamama. Zaten çalışması sıkıntıdır. Çalıştığı ortama bağlıdır. Çalıştığı ortamda erkekler karışıksa, haramlara kapı açıksa, namaza mani olunuyorsa, başörtüsüne mani olunuyorsa, erkek muhataplığı gerekiyorsa, bunların hiçbirine fetva yok ki zaten. O nerede öyle ortam bulacak, kendi çalışmasına müsaade edecek ortam. Ha, onu buldu diyelim. Öyle ortam buldu, fetvada müsaade olan bir çalışma ortamı buldu diyelim. O noktada da kocasının rızası olmadan olmaz ki yine. Kocası derse bana vakit ayıramıyorsun, evi pis bırakıyorsun, çocuğa bakmıyorsun, bana yemek yapmıyorsun. Bilmem ne, ondan sonra ben de çalışıyorum, bir erkenden yatıyorsun, cinsi isteklerime cevap vermiyorsun. Bütün bunlar harama girer. Hal böyle olunca bu kadının efendim kocasına karşı mükellefiyetleri var. Ama kocası da dedi ki aile bütçesine katkın olsun falan. Efendim ben de seni tam geçindiremiyorum dedi. Çalıştığı işte çok zor o. Helal şartlarına uygun kadın için bulmak çok zor iş. Yani onda başka. Ama kocasının durumu var. Bu da şimdi kazanıyor diye kocası da efendim o zaman erzakı sen al. Elektrik parasını sen öde. Kocasının bunları ödeme imkanı varken bunları kadına yükleyemez. Kadın da kocasının bu gibi yani evin ihtiyaçlarıyla ilgili zaruri ihtiyaçlarda kadın parası olsa da mükellef değildir. Yani evi bakmakla kocasına karşı mükellefiyeti soruyorsa. Ama vicdan var tabii. Adam muhtaçta, zor durumdaysa, bunun bir parası varsa ona takviye yapar. Yani acizliği veya yetersiz maaş durumunda o başka, ama mecburiyet başka. Ana babasının kendi gelirleri yoksa, ana babası fakir muhtaçsa, Kainatın Efendisi en tevem malikeliye bir ki sen de malında babanınsın dedi. Geldi dedi ya Resulallah, babam benim hep mallarımı alıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Efendimiz de buyurdu ki baba sen de malında babanınsın. Dolayısıyla ana baba yaşadığı sürece zaruri ihtiyaçlarını, yani zaruri derken tabii öbür türlü keyfin sınırı yok yani. Adam her sene beni hacca gönder, yok şuraya gideceğim, yok şu araba alacaksın bana. Bunları mecbur edemez oğluna kızına. Ama kendi yaşaması gerekli olan zaruri ihtiyaçlarını, sıkıntıda darda kalmışsa çocuğun da bu imkanı var. Çocuğun imkanı yoksa da ne yapsın? Allah la yükellifullah nefsen illa vus'aha. Allah gücü yetmediği kadar kuluna mükellef sokmaz. Sıkıntıdan dolayı kendi ihtiyacı varsa, onlara bir şey yapamıyorsa bir şey yok. Herkes çaresine bak, derdine yansın. Ama onun imkanı varsa, ana babasının da fakirse zaruri ihtiyaçlarını görmekle mükelleftir çocuk. Hocam sizden ve Mahmut Efendi Hazretlerinden nasıl tövbe alıp mürid olabiliriz? Gönlümüz sizinle, Mahmut Efendi Hazretlerini çok seviyoruz, kabul edin diyor dinleyicimiz. Ben zaten, bende bir şeyhlik yoktur. Ben tarikat bir şey verdiğim de yoktur. Benden tövbe alınmaz yani. Ben kendim tövbe alıp duruyorum zaten. Onun için Efendi Hazretlerimizden bizde tövbe alma tabiri de yoktur. Ders talimi vardır. Ders talimi de işte bazı zikirleri şunu şu kadar oku, bunu bu kadar oku şeklinde teke tekte anlattığım üzere bir sistem vardır. Hal böyle olunca da yani onu yine kendisi telefonunu bırakır mesaj yoluyla. Ben mesela zikir yapmak istiyorum, nasıl öğreneceğim der. Ona bilgi verilir yani, efendim sen gel veyahut da, çünkü telefonlarda çok para yazar, ona da yazık uzun uzun anlatmak. Onun için para israfı olmasın diye gel denir. Yani bunu da ben yapmıyorum da o işte bu işe ehil olan bazı arkadaşlar olur. Onlardan biri öğretir. Der ki şu kadar şunu okuyacak. Şu 100 kere estağfurullah diyecek. 100 kere salatü vesselam. Hani şimdi telefonda anlatacağımız canlı yayında kadar kısa bir şeyler değil. Onların detaylı notlarını alıyor ki sistematik yapsın diye. Tabii bütün unutacaksın dediğimi falan. Satılmak veya kira getirmek için olmayan birden fazla ev veya arabanın zekatı nasıldır diye sorulmuş. Satılmak veya kira getirmek için olmayan birden fazla ev. Satılmak için olmayan birkaç tane ev olsa zekat düşmez onlara. Araba için de aynı şey mi hocam? Araba için de aynı şey. Birkaç arabası olana zekat lazım değil. Onlar satılık, yani adam araba galerici değil, araba alıp satmıyor. Eve müteahhit değil yani. Emlakçı değil yani. Daire alıp satmıyor ya. O kendine ait olanlar değil. O gelirinden onun. Kiraya verdiyse gelirinden nisap meselesi toplanır. Arabalar ama tabii taksi plaka varsa o ayrı bir şey. Çalıştırıyor ondan. Tabii ticari. Ama onun da gelirinden. Yine kazancından, nisap bak, dahil olan kısmından. Evimde televizyonum var ama kullanmıyoruz. Uydu alıp birkaç tane kanal ayarlayıp seyredebilir miyiz? Mesela spor, belgesel, haber kanalları caiz mi? Yani buna seyrettiğin şeye bağlıdır. Seyrettiğin şey caizse bu da caiz. Yani ama şimdi sporda bile ne var? Diz kapağı ile göbek arasında açık. Bunu seyretmek Hanefi mezhebine göre caiz değil. Yani çünkü açık yerlerini görüyorsun sporcuların. Belki ona çözüm bulurlar da sporcuları diz kapağının altına kadar örterler. Onu bilmem. O zaman da onu seyretmek caiz değil diyemem. O zaman mala yani ne dine yarar ne dünyaya yarar hesabı girer ama mekruha girer. O zaman haram denmez. Ve lakin burada da bir belgesel şu bu bunlarda da yani seyredilen şeye bağlıdır ama şimdi bu işin şeyi kaçar. Yani şirazesi kaçar. Bunu da kimse tutturamaz. Birisi bu caiz, bu caiz değil. O elmayı yiyen işine döner. Ondan sonra adam ağaca çıkmayı gözü kesmedi. Dibinde de bir elma düşmüş gördü. O düşeni almak helaldir hesap etti. Tam onu yiyeyim derken orada da biri ona müdahale etti. Dedi ki ya yeme o elmayı. Niye dedi? Bir çocuk çişetti ona demin dedi. Yapma ya midemi bulandırdın dedi. Ben bunu yemeye kastetmiştim dedi. Bu sefer aldı bakayım dedi. Çevirdi evirdi. Burası kuru dedi. Buraya değmedi dedi. Oradan başladı. Suyunu tadını alınca daha heveslendi. Tabi eskiden bu yollarda uzun gidenlere daha önemli. Şimdiki gibi her yerde meyve dolu değil. Ondan sonra efendim değdi değmedi derken çöpünü çıkarttı yani. Ya burada da şimdi belgesel seyredeceğim der. Oradan başlar öbür işleri öbür işleri. Kantarın topuzu kaçırır. Adam bir kere diyor ki karısının yanında kötü film seyrediyor falan. Karı da saf mıdır nedir? O da onu anlamıyor falan. Şey arkadan soruyor yatak odasından bağırıyor. Efendi işte ne oluyor ya belgesel seyrediyorum. Lan ne belgeseli ya kaç saattir. Diyor ki insan neslinin üremesiyle alakalı bir belgesel seyrediyorum. Şimdi böyle saf kadın olur yeter bunu ama hep kadın senin başında. Şey mi ya zabıta mı ya sabaha kadar uyumayacak da senin belgesellerini kontrol mü edecek? Yani bu işler sıkıntı. Buna fetva vermemek evinde olmayan çok rahat. Radyoyla haberleri dinliyor. İşte bizim konuştuklarımız için radyo her şeye bir fayda getiriyor yani. Şimdi radyodan bu imkanlar varken illa da televizyon almanın ne lüzumu var? Bir de burada sen kontroldesin çocuğun. Kontrolsüz. Efendim ondan dolayı milleti vebale sokacak işlere girmemeli. Güzel bir işim vardı. Bankaya bulaştım. Cahilliğimden her şeyimi sattım. Yine de borçtan bir türlü kurtaramadım. Tövbe ettim ama yine de kurtaramadım. Şimdi işsizim. Allah rızası için duanızı istiyorum. Allah onu kurtarsın, halas etsin. Hayırlı işler nasip etsin. Ama işte o kredi, banka, faiz işleri nece yüz binlerce insanı bu hale getirdi. Ben hepsini çoğunda tanıdım, gözümle gördüm. Battı gittiler yani. Burada iflah olmaz bu faiz. Yemhakullahu riba. Allah faizi mahvedecek. Kazanmak gibi görünüyor ama dibini, ana malını da götüreceğim diyor. Bu üstüne kar alıyorum zannediyor. Böyür bu sadakat. Sadakaları büyütecek. Sadaka zekat kesinti gibi görünüyor. Param gitti gibi görünüyor. Onu artıracağım diyor. Sizin anladığınız gibi değil diyor. Öbürü faiz fazladan alıyorum gibi görünüyor. Onun ana parasını da götüreceğim diyor. Ve bu çıktı yani. Çoklarında bu mucize, Kur'an'ın mucizesi. Bulaşmamak lazım. Dünyanın ömrünün 7000 yıl olması hadisler doğrultusunda söyleyebilir misiniz? Teşekkürler, hayırlı yayınlar demiş. Yani bu dünyanın 7000 sene olması hakkında bir hadis-i şerif vardır. Umru'd-dünya seb'atü eyyamin min eyyamil ahir. Dünyanın ömrü ahiret günlerinden 7 gündür diyor. Ve inne yevmen 'inde rabbike kelb senetin ma ta'uddun. Ayette de sizin saydıklarınızdan 1000 sene ne ederse Rabbin katında bir gün odur diyor. Ahiret günlerinden 7 gün 7000 sene eder. Ama bu Adem Aleyhisselam'dan sonrası itibarladır ama bu hadisten hüküm çıkarılacak hadislerden değildir bu. Bu çeşitli manalarda yorumlanabilir. Ve lakin bundan hüküm çıkararak işte 7000 sene dünyanın ömrü var. Öyleyse şimdi Adem Aleyhisselam'dan şu kadar geçti. Öyleyse 50 sene sonra kıyamet kopacak. Böyle bir hükümler çıkarılamaz yani. Kıyametin kopacağı vakti zaten gizlidir. Yani bu şekilde bir tespitler zaten o da karışıktır. Yani Adem Aleyhisselam'la Nuh Aleyhisselam arası ne kadar? Nuh Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam arası ne kadar? İbrahim Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam arası ne kadar? Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam arası ne kadar? İsa Aleyhisselam'la Efendimiz arası ne kadar? Efendimiz'den sonrası kesindir. Tarih belli. Bu aralarda ihtilaf var. Bazen 50 sene, 100 sene, 200 sene, 1000 sene oynayan rivayetler var. Hal böyle olunca bundan hesap çıkarıp da 7000 senenin dolmasına şu kadar kaldı, öylece kıyamet kopmasına şu kadar kaldı. Bu hükme varılacak bir hadis değil bu. Bunu bunun için kullanmaya uğraşıyorlar. Yanlış yerde kullanıyorlar, niyetleri kötüdür. Milleti korkutup kıyamet kopacak. Öyleyse Mehdi de gelmedi. Ben Mehdi'yim diye çıkan çıkana işte. O ondan. O hadisi ondan dolayı karıştırıyorlar. Ama böyle bir hadis var. Bu da Adem Aleyhisselam'dan sonrasını baz alırız bunda da. Adem Aleyhisselam'dan evvel dünya vardı. Binlerce sene, 2000 sene sonra dünyada kuruluşundan indirildiği rivati var. Cite ve kadın kadar şebabi. Sen geldin ama gençliğim geçti. Gençliğimi göremedin diyor Adem Aleyhisselam'a. Cinlerin sakin olduğu Kur'an'la sabit daha evvelce. Yani o bakımdan bu dünyanın ömrü hadisinde geçenden mamur olan dünya, insanlarla şenlenen kısmı ekseriyetle kastediliyor. Ama bunda da tarih tespiti. Onun için ben bu milyonlarca sene evvel şöyleydi, 100 milyar sene evvel dinozor vardı, kemiği çıktı falan bunların hurafedir. Hiçbir ilmi dayanamıyor. Ben ondan, bu hadisten dolayı onlara öyle açık kapı bırakmam öyle. 100 milyar senelere falan. Ama onları anlıyorum ama bu hadisten dolayı da bir hesaba kalkılıp da çünkü Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar kesin tarihi yok ki 7000'i bulayım. Kaç sene kaldı? Hocam bu arada bir de açıklama yapmanız çok uygun olur bence. Mehdi Aleyhisselam olduğunu iddia edenler var demiştiniz. Son günlerde, haftalarda yanlış akımların bazı web sitelerinde sizin adınıza son uzantıları org.com veya değişik şeylerle siteler açtığını görüyoruz. Bu noktada da sizin açıklamalarınızın sadece kendi sitenizde olduğunu bir kez daha anlatmakta zannediyorum dinleyenlerimize. Belahmethoca.tv'den benim cevaplarımı bulurlar. Acaba bu reddiyeler çıktı, onda buna reddiye yapıldı mı? Onu da bir inceleyelim. Bir dakika telefonla soralım onu. Efendim, bana cevap gelsin. 25 saatlik reddiyelerim var. MP3 şeyinde formatında çıktı. Tek CD halinde. Ona soralım. Eğer onda da varsa bu Mehdi'yim diyenlere reddiyeler acil onu temin edip herkes orada verdiğim cevapları duyarlar. Ancak Mehdi ile ilgili özel bir kasetim var. 5 CD'de. Evet. Müteşekkil. O Mehdi konuşmalarım 10 küsur saattir. Orada Mehdi'nin bütün alametleri, delilleri, zamanı, zemini ve bu yüzyılda gelmeyeceğine dair delillerim İmam Rabbani'den vesaireden vardır. Bir de kitap düşünüyorum yakında. Kısa bir özet de olsa bunun delillerini o kitapta çıkaracağım. Yalnız şu yüzyılda kesinlikle Mehdi beklemesinler. Mehdi gelecek diye millet uyutmasınlar. Kendilerini Mehdi diye yutturup milletin parasını, pulunu, karısını, kızını Allah muhafaza efendim kötü yola götürmesinler. Bunlara da bu millet uyanık olsun. Sakın yön vermesin. Ben İmam-ı Rabbani'nin kesin beyanına dayanarak konuşuyorum. Bu yüzyılda yani 1430 oldu. Bu yüzyılda ne demek istiyorum? 1500'ün başına kadar şu anda 70 sene var. Hazreti Mehdi'nin zuhuru hiçbir rivayet yoktur. İhtimal dahilinde bile değildir. Hazreti Mehdi gelecek ama hangi yüzyılın başında çıkacağı şeyden belli oluyor. O yüzyılın ilk çeyreğinde çıkmadıysa o yüzyıl geçti olduğu garanti. Alameti oluyor yani. Odur. Hocam. Şimdi 25'i 5 geçti. Yani daha 1500'ün başına kadar 70 sene ihtimal yoktur. Beddua iki yanı keskin bıçaktır deniyor hocam. Ama haksızlığa uğrayan, kandırılan, iftira atılan, zulüm gören birisi karşı tarafa beddua etse edene zararı var mı diyor. Kandırılan, iftiraya uğrayan bir kadın beddua ederse bunun zararı yani var. Allah buyuruyor la yuhibbullahu cehra la yuhibbullahu cehra bis su'i minel kavli illa men zulim. Kötü sözlerle açıkça işte beddualar yapmak böyle yandım Allah diye bağırıp efendim çağırıp işte böyle Allah seni yaksın falan. Bunlara müsaade yok. Allah bu lafları sevmez ama diyor. Zulme uğrayanın sözü müstesna. Yani mazlum duruma düşer. Çok büyük zalimlik yaparlara mazlum duruma düşenin beddua etmesine müsaade var. İftira atılan diyorsa da diyorsunuz o kategoriye giriyor. İftira atılan çok büyük zulme uğramıştır. Ona beddua edebilir. Ama etmese daha iyi. Fazileti var. Onun da mükafatı. Mükafatı var ahirette alır. Etmese Allah'tan ahirette mükafat alır. Ederse de günaha girmez. Ben eşime sinirlenince seni istemiyorum diyorum. Sinirle seni istemiyorum diyorum. Bu evden git gibi kelimeler kullandım. Sinirlenince kötü şeyler söylüyorum. Bu evden git gibi. Bu bizim nikahımıza zarar verir mi hocam demiş. Verir tabii. Böyle laflar dememesi lazım. Hem hanımını üzüyor ikide bir. Sonra tamiri mümkün olmayacak yaralar açıyor evlilik hayatında. Ama şey o git lafı niyetine bakılıyor. Eğer kızgınlıkla dedim laf gelişi ise nikah zarar vermez. Ama boşamayı kastettiyse içinde öyle bir niyeti varsa kurtulayım şundan boşayayım da gibi niyeti varsa bir talak gider. aşılama yöntemiyle çocuk sahibi olmak caiz mi? Zannediyorum tüp bebek bilinen anlamıyla. Tüp bebek meselesinde tabii çok zaruret olmadıkça buna teşebbüs edilmemelidir. Ama varsa sıkıntı, psikolojik sorunlar, bunalımlar, yuva dağılmasına kadar götürecek, işte hanımın kısırlığını ya da adamın kısırlığı bahane edilerek aile içi efendim sıkıntılar çıktıysa falan. Yani müsaade var ama onda şartlar var. Yine Arifan dergisinin eski sayılarından o yazı internette olması lazım. Bizim sitede bakılsın. Orada bayağı bir şartlar var. Yani işte kadının avret yerini kadın görmeli. Yani aşlamayı kadın yapmalı. Kadının avret yerini kadının da görmesi caiz değil aslında. Zarurete mebni diyoruz bunu da. İşte efendim ondan sonra başkasının suyu karıştırılmamalı. Kesinlikle adam gidiyor. Efendim kadın şimdi nikahı olmadan başka bir adamın suyunu alaraktan haşlatıyor. Bu kesinlikle haramdır. Yani bu nikahlı kocasının suyu değil ki bu. Dolayısıyla onlar kesinlikle haramdır. Burada şartlar var. O şartlar oluşması durumunda müsaade veriliyor. Benim sorum, dini nikah kıymak için ailenin bilgisi gerekli mi? İzin verilmese bile sahih olur mu bu nikah? Ailenin bilgisi şeyde gerekli. Şafii mezhebinde gerekli. Hanefi mezhebinde veli şahit değildir. Yalnızca şahitler lazım. İki şahit olmadan vesaire. Hanefi mezhebinde de şartları var. Ama illa ailemin rızası ve bilgisi olacak yoksa bu nikah olmaz diye bir şey yok Hanefi mezhebinde. Yani şahitler huzurunda İslam'a göre akit için, nikah bağlantısı için gereken şartlar oluştuysa nikah geçerlidir. Kefir yemek ya da içmek caiz midir diye soru gelmiş. Yani hocalar ihtilaf etmişler ama bazı öyle diyor, bazı böyle diyor. Biz müsaade ediyoruz yani. Ekşi ayran gibi bir şeydir bu. Yani bunun içinde de faydalı mikroplar da var bağırsak açısından. Gıda açısından da faydası çok mülahaza ediliyor. Onun için boza gibi bir şey yani. Mesela bozada da haram diyenler oluyor ama efendi baba Alaaddin Efendi boza için müsaade ederdi. Boza caizdir derdi ama sen şimdi çok ekşitilmiş de alkolleşmiş de işte efendim sarhoş edecek duruma gelmiş o başka. Normalde taze olarak bunları ekşitme yapıp alkollendirmeden tazesini kullanmaya müsaade var. Ticaretle uğraşıyorum. Şu an elimde malım var ama borcum da var. Bana zekat düşer mi demiş. Ne bileyim ki malın ne kadar, borcun ne kadar. Ben onu bilmem ki. Şimdi orada malı da var, borcu da varsa borcunu düşecek. Borcundan arta kalan malı nisaba tutuyorsa, nisap işte kaç lira şu anda? 96 gram altın baz alınırsa 96 gram altın ne ediyor? Altının şeyi 48 milyon falan idi. 48 küsurlardaydı. Yani bunu hesap edecek. 100 gram ne eder mesela? Bir kilosu 48 milyon ediyorsa 100 gram ne eder onda? 4-800 falan mı eder? İşte yani. Yoksa 96 ya oradan da aşağı düşüyor. Bazıları 81-82'ye indirdiler şimdi fakiri düşünelim derken de, zaten nisaba malik olanlar da şu anda fakir durumunda. 4,5-5 milyar olan da geçinecek hali yok. Yani o bakımdan 96'yı baz alalım yine biz de o esas eski şeyde deyimlerde geçen fakiri düşünelim derken öbürünü öldürmeyelim. Şimdi orada 96 gram hesabından yaptık işte 4,5 gibi bir şey çıkar. Onu tam hesap yapsın. Bu bir senede bunun üzerinden böyle bir ticaret malı da olur. İlla nakit para şart değil. Satılık malı da varsa bu durumdadır. Borcundan arta böyle bir şey varsa sene geçmekten zekata efendim vermeye mecbur olur. Bunda kullandığı araç veya hocam makina bir fabrikası yok, varsa onlar demin onlar... dedim ya yok. Yok. Kaç tamam. Tane evi olsa yazlık kışlık kaç arabası olsa 3-5 tane kullansa kullandıklarına bir şey yok. Vitir namazındaki ara tekbirde ellerimizin durumu nasıl olacak diye sormuş dinleyicimiz. Yani orada iki rivayet var. Kimisi sallayıp aşağı tekbir yukarı kaldırılır. Kimisi böyle bağlı vaziyetten yukarı kaldırılır diye. Tam şimdi o Nimetül İslam kitabı var Muhammed Zihni Efendi'nin. Onda sanki efendim bir sallanıp da yani öyle bir şey hatırlıyorum. Yani bağı çözüp aşağı doğru ondan sonra yukarı kaldırılma diye öyle bir şey hatırlıyorum. Zekat devlete vergi olarak verilir mi diye sorulmuş. Verilemez çünkü zekatın masarifi var. 8 tane yer şuraya şuraya verilecek diyor. Devlete verdiğin vergiyle onun ne yaptığını ne biliyoruz ki? Yani onu illa fakire vermiyor ki ama devlet bir fon ayırsa o fon yani sadece fakirlere, yetimlere, miskinlere zekatın verileceği yerler olsaydı hadi derdik o da ona derseydi verginizin şu kadarını buraya ayırıyorum. Evet. Hal böyle olunca efendim onu zekata sayardık. Ama şimdi devlette böyle bir tasnif yok. Topladığı vergileri istediği şekilde tamam ihtiyaçlara harcıyordur mutlaka ama yani yola zekat verilmez ki, onu yol yapmaya kullandıysa nasıl olacak? Fakire verilmiş olmuyor ki o. Onun için vergi zekata sayılamaz. O ayrı, o ayrı. Hocam demiş bir başka dinicimiz, Aleviler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu hususta benim internette bir cevabım var. Bir saate yakındır. Ben şimdi bu bir saate yakın Cübbeli Ahmet Hoca.tv'de olabilir. Herhalde onları kaldırmadılar. Özki benim birkaç derslerim de vardı. O Barbie Bebek işini de oradan çıkartmıştılar. O soruların cevabı oradadır. Oraya baksınlar Cübbeli Ahmet Hoca.tv'den. Cevapları alsınlar. Ama Allah'a ahiret, iman şartlarına inanan herkes Müslümandır. Alevi zaten Ali'ye bağlı demektir. Ehl-i Beyt'te Aleviler vardır. Yani Yemen'de, Mekke'de birçok alimin adı Alevidir. Bu Alevi demek Ali'ye mensup demek. Kimi soy bakımından Ali'nin soy manasına gelir. Kimi sevgi bakımından Ali'ye bağlı demektir. Alevilik niye efendim Müslüman olmasın Aleviler? Ama İslam'ın inanılması gereken meselelerini inkar ediyorsa o Sünniyim dese de kafirdir. Yani adam dedi ki ben Sünniyim. Faiz haramdır, inanıyor musun? İnanmıyorum. O Sünni de kafir olur. Yani burada Alevi Müslüman mı, Sünni Müslüman mı diye bir soru olmaz. Amentün esasları vardır. Bunlara inanan herkes Müslümandır. Bunlardan birini inkar eden herkes kafirdir. Adına Sünniyim dese de kafirdir. Dolayısıyla Alevilerden çok namaz kılanlar, Kur'an okuyanlar, Efendimizin Risaletine inananlar hepsi var. Biz bunları da gördük. Yöresel olarak da böyle bayağı namazlı abdestleri de var. Bir takım yöreler, şimdi isim vermeyeyim. Dolayısıyla burada Aleviler Müslüman mıdır diye bir soru olmaz. Ama soru nedir? Efendim bu Alevi denilen, kendilerine Alevi denilenlerde. O zaman da bir cevap, standart bir cevap olmaz. Neden? İslam'ın inanılması gereken meselelerine inanan herkes Müslümandır. Ben Aleviyim dese de Ali'ye bağlıyım demektir. Onda hiçbir sorun yok zaten. Ama tabii şimdi Ebu Bekir'in sahabiliğini inkar etse, ayetle sabit olan bir şey inkar etmiş olur. Ayşe anamıza iftira etse, kötü iftira, kadın iftirası, Nur suresindeki 18 ayeti inkarla kafir olur. Ama bunu Sünni de yapsa böyle der. Burada Sünni Alevi ayrımı yapılmaz. Kur'an'da olan, mütevatir sünnette geçen, zaruriyat-ı diniyeden, İslam adına, din adına Müslüman olabilmek için inanılması gereken meselelerden birini inkar eden kim olursa olsun kafir olur. Bu Sünni Alevi hiçbir farkı yok. Ama inandım diyen ve mecburi meselelerin tümüne İslam'a inanan insan, Aleviyim dese de, Alevi köyünde doğsa da, Alevi mahallesinde otursa da, efendim bunlar hepsi Müslümandır. Bunlara hiçbir sorun yok. Gelen ama mevzubahis bir konuyla alakalı bir dinleyicimiz diyor ki, ailem Alevi olduğumuzu söylüyor ama diyor ben Ehl-i Sünnet'ten bahsettiğimiz zaman biz Ehl-i Sünnet'ten değiliz demiş. Ve İbni Teymiye diye bir zatın görüşünü benimsiyoruz demiş ailesi. Orada çelişki var. İbni Teymiye Alevilerin çok düşmanıdır. Alevilere kafir diyor. Böyle. Biz Alevilere kafir demiyoruz. İbni Teymiye Alevilere kafir diyor. Orada bir çelişki var. O ailede çok cahillik var ki biz Ehl-i Sünnet değiliz. Aleviyiz deyip de Aleviye kafir diyen İbni Teymiye'nin görüşte olması mümkün değil. Orada bir ya isim hatası var ya bilgi hatası var. Ama biz Ehl-i Sünnet değiliz demekle de biz adama kafir diyemeyiz. Çünkü Efendimiz de buyuruyor 72 fırka var. Bunlar da ümmetimdir. Ümmetim 73 fırka ayrılacak. Yani İslam'ın inanılması gereken meselelerine inanan herkes kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın Müslümandır. Dolayısıyla ancak yani amentü esaslarında melek yoktur dedi. Ahiret yoktur dedi. Dirilmek yoktur dedi. Kader yoktur dedi. İşte namaz farz değil. Bunlar kim olursa olsun kafir. Bunu Sünni olsa ne yazar? Dolu Sünni var öyle. Ben inanmıyorum Kur'an'a diyor. Ana babası Sünni, kendi Sünni. Sorsan Ehl-i Sünnet'im diyor. O imansızdır. Nasıl Ehl-i Sünnet olacak Kur'an'a inanmıyor? Yani burada fark buradadır. Bir saatte geniş izah var. İnternetten onu dinleyebilirler. Bir tanecik hocama bir sorum olacak. Cübbeli Ahmet Hoca nokta TV. Bu adresi kastediyoruz internet derken. Cübbeli Hoca nokta TV. Hristiyan veya Yahudi bir kadınla Müslüman bir erkek evlenebilir mi? Evlenebilir. Ehli kitapla evlenileceğine dair ayet vardır. Yahudi Hristiyanlar ehli kitaptır. Şimdi diyorlar ki bunlar ehli kitaptan çıktı, dinsizdir. Tamam. Makbul din üzere değildirler. Cennete de girmeyecekler. Orada hemfikiriz. Ama kestiklerinin yenilmesi ve kadınlarıyla evlenilmesi hususu istisna edilmiştir. Ama müşrik olursa, tamamen ateist, Budist, şu bu, onun kestiği de yenmez, kızıyla da evlenilmez. Burada ehli kitaba özel bir ayrım gözetilmiştir. Put adına kesmiyorlarsa, şirk içeren bir lafızla kesmiyorlarsa kestikleri yenir. Kızlarıyla da evlenilir. Ama Yahudi'ye Hristiyan'a kız verilmez. O zinadır. Nikah kıydık deseler de akit geçerli değildir, zinadır. Yahudi Hristiyan'a Müslüman kızı verilmez. El hakku ya'lu ve la yu'la. Hak devamlı üstte olur, hakkın üstüne çıkılmaz. Amma ve lakin ne olur? Yahudi Hristiyan kız almak caizdir, nikahları geçerlidir. Ama kerahattan hali değildir, mekruhtur. Sebebi de çocuğun annesinin dini başka olunca çocukta bir bunalım söz konusu olabilir. Babanınkine mi inanayım? Anne de çocukta daha etkilidir. Annenin, çünkü babanın ilgilenmesi dışarıda çalıştığı için az olur. Ekseri çocuk anneyle başa baş kalır. Dolayısıyla çocuğun dini imanı üzerinde çok aksi tesirleri, zararlı etkileri olacağı muaciyesinden efendim mekruh görülmüştürse de caizdir. Caizdir şu demek, 12 atla birleşenlere zinadır de denmez. Çocuğuna vedede zina denmez. Nikahı geçerli. Hocam mevzu bahis bir soru. Daha önce cevap vermiştiniz. Lavabodan çıktıktan sonra abdest öncesi tenasül uzuvuma görünmeyecek şekilde pamuk koyuyordum. 2 yıldır Ramazan'a dahil böyle durumum nedir demiş. Yine oruçluyken erkeklerin pamuk kullanması oruca zarar verir. Vermez dedik. Hı hı. İsterse ucu dışarıda kalmasın, hepten içeri gömülse de zarar yok. Erkekler hakkında. Hayızlı kadın mukabeleye gidip dinleyebilir mi ve dinlediği cüzü tekrar etmesi gerekiyor mu? Şimdi hayızlı kadın mukabelede kendi okumuyor ki, dinliyor. Şimdi dinlemek hayızlıyken de caizdir. Hayızlı kadın Kur'an okunursa onu dinler ama el süremez, kendi okuyamaz. Hal böyle olunca bu kadıncağız zaten dinleyerek mukabele sürdüğü için hayızlıyken de gidip dinlemesi caiz. Dinlediği için tekrar temizken dinlemesi gerekmez. Ama kendi de eşlik edip okuyorduysa hayızlıyken de okuyamayacağı için o cüz hatimden eksik kalmış olur. O zaman temizlendiğinde o cüzü kendisi okuması lazım gelir. Ama dinleme hatmindeyse zaten dinlemek serbest olduğu için tekrarı gerekmez. Hocam bir miktar param vardı, bankaya attım. Bir birikim mi oldu? Bu olay 10 senelik. Hocam arada biriktirdiğimden de üstüne attığım oldu. Ama şimdi çok rahatsızım. Bu parayı nasıl temiz bir paraya döndürebiliriz? Ana paralar bellidir. Ana parası kendi parasıdır, helaldir. O zaten kendi kullanımında helaldir, temizdir o. Ana parayı öyle yapar. Üstüne biriken faizlerde de bankaya bırakmaz. Çünkü o faiz müessesesini desteklemek olur. Bankaya bırakmayacağı için çekecek, alacaktır mutlaka. Aldıktan sonra ne yapacaktır? Mümkünse buluyorsa, çünkü çok bulur. Haramdan korkmayan fakir. Yani faizdir desen de ver, yani verirsen ver der. Zaten yani içki içer, kumar oynar. Böyle bir fakirdir. Fakat haramdan da korkmuyor ama muhtaç, fakir olacak. Yani ilaç bile alacak hali olmuyor. Doktora gidemiyor, elektriğini, doğalgazını ödeyemiyor. Böyle fakir çok. Haramdan da korkmaz yani. Haram desen de ver der. Helal haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım der. Öyle olursa yani öyle bir fakire verir. Yani o parayı kendi kullanamaz. Manisa'dan yazıyorum. Akşam da Bursa'daydık. Geçen hafta gelen bir soru. Sohbetinizde Rabbimiz onu Kur'an'a sevenlerine yaptığı hizmetlerine, fedakarlığına bağışlasın demiş. 10 yıldır sizin vesilenizde yön bulduk. Bizim gibiler duada eksik etmez inşallah. İhtilaf çok. Muayyen zamanda Esma-ül Hüsna okunur mu diye soruluyor. Son cevap hocamızdan bekliyoruz. Allah emanet olun. Yani kadın adet halinde Esma-ül Hüsna okuyabilir. Çünkü Esma-ül Hüsna zikirdir. Yani Kur'an'da o isimlerden bazıları geçer, bazıları zaten geçmez. Ama mecmu itibariyle Kur'an'da tek bir ayet gibi bir şey değildir. Ayet gibi bile olsa dua maatinde caizdir. Dolayısıyla zikirdir. O Esma-ül Hüsna zikirleri yapabilir. Eşim namazıma karışmıyor fakat yani bunları onu sonra nereden bulacaklar? Bak şimdi hanım kardeşlerimiz, saat bu saat oldu. Belki bu soruyu soran yattı kaldı, dinleyemedi. Bunlar hak hukuktur. Bize mesaj çekiliyor. Biz mükellefiz bu işlere cevap vermekle. Bu cevapları sonradan cübbelahmethoca.tv adresine görüntülü değil de sesli mahiyette konuluyor. Bu bölümler konuluyor. Artık onu nasıl orada taksim ediyorlar onu bilmiyorum. Yani rahat bulma kolaylığı olsun diye. Hani şöyle bir tasnif yapsalar iyi olur arkadaşlara derim. Yani işte hayız haliyle ilgili sorular ve vesaire gibi bir tasnif yapsalar belki arayanların giriş oraya kolay olur bulması, ama illaki bu cevaplar kalıcıdır yani. Burada verildiğiyle geçici değildir. Kalıcı cevaplar mahiyetindedir. Arifan dergisinde de yazıya dökülecek ama Arifan dergisi aylık olduğu için bu çok geriden gelir o. Aylar geriyi yazabilir. Ama internet site canlıdır yani, güncelleniyor. Onun için ona hemen bir hafta içinde ulaşılabiliyor. Oradan bu kardeşlerimiz, duyanlar duymayanlar haber versin. öbürü uyumuş olur. Herkes birbirine söylesin. Bu cevaplar zayi olmuyor, o boşlukta kalmıyor. İnternet sitesinde vardır, oradan hep cevaplarını öğrenebilirler. Bir de demin ne dedik? Reddiyelerde Mehdilik iddia edenlere cevap varmış. 25 saatlik reddiye çıktı. Ehli sünnet mezhebinin görüşlerine muhalif olan kişilere reddiyeler. 20-30'a yakın Türkiye'de ismi cismi olan, vasfı unvanı olan, ehli sünnet dışı batıl görüşleri olan 20-30 kişiye cevap verdik. 150 saatlik konuşmaların içinden 25 saat seçildi. Bu 25 saat MP3 yapıldı. Yani hani çok pahalı olmasın, 20-25 milyona patlamasın diye tek bir CD halinde yapıldı. Ta ki bir CD alır gibi 25 saatlik konuşmayı alsın. Mesele hizmettir, para değil. Ondan dolayıdır ki bu hizmet mutlaka ulaştırılsın. Herkes bunu alsın, elinde bulundursun. Çoluk çocuğu batıl itikada düşebilir. Orada ismi geçenlerden birine kapılabilir. Sele kapılmaktan beter olur. İmanı tehlikeye girer. Onun için mutlaka siz ben dinlemiyorum deseniz de alın. Evinizde bulundurun, herkese ulaştırın. Çünkü belki birinin eline geçer, o çok uyanık olur. O cevaplara göre bütün milleti uyarır, çevresini düzeltir. Öyle büyük hayırlara sebep olursunuz, Resulullah'ın dinini korumuş olursunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan dolayı bu reddiyeler çok önemli. Herkesin mutlaka elinde, evinde, ortamında bulunmalı. Falan adam doğru mu diyor. Tak koyarsın o bölümü, bölümlenmiş. Kime cevap veriliyor? Açarsın, orada ihtilaf yapan, ters konuşan, aksi konuşana senin ilmin yetmez. Cevap verme. Ama oradan hazır bölüm, orada konuşur. Karşı taraf susar, batıl susar, hak üstün gelir inşallah. Kadınların kaşlarını alması caiz midir? Buna cevaz verilmez. Demin de hadis okudum. Lanet var ki güzelleştirmek için kendilerini böyle efendim saçlarını kaşlarını böyle aldıranlara. Ama şey var. Yani mesela iki kaşının arası kaş dolu kadının. Yani bu insanı biraz kadınsı olmaktan çıkarır. Erkeksi bir görünüm verir. Kocası da veya kocası olacak görücüye gelen insanı da soğutur. Bundan dolayı böyle erkeğe benzeten noktalar varsa iki kaşının arası kaşla kaplı. Onları aldırabilir. Ama normal kaşın biraz kalın da işte ben onu incelttireyim, güzelleştireyim falan onlar caiz değil. Bir beddua sorusu daha var. Bir kişi tarafından dolandırıldık ve bize Kur'an-ı Kerim'de kaybolan bir şeyin ayette geri getirilebileceğini söylüyorlar. Bu ne kadar doğru? Bir de ben sürekli beddua edip duruyorum dolandıran insana ve ailesine. Günah mı? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Beddua da dedim. Zulme uğradıysa günah değil beddua etmesi. Ama iyi de bir şey değil. Yani gün beddua etmese Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anem. Ben bedduacı olarak gönderilmedim. Buyurmuştur. Ama Resulullah Efendimiz de İslam'a zarar veren bazı müşriklere Ya Rabbi şunları kahret demiştir. Dolayısıyla duruma göre değişir. Ben mesela şahsıma yapılan işlerde çok bedduacı değilim ama İslam'a zarar veren hele benim üzerimden zarar vermek için ajanlık yapan bazı kişiler geldi geçti yanımdan onlara basarım bedduayı. Yani o olur din adına olduğu için İslam'a zarar verdiler. Ama şahsi şeylerde biraz daha müsamahalı olmak lazımdır. Velakin o hani beddua geri döner mi meri döner mi? Şimdi şöyle bir şey. Haksız yere ediyorsa hadis-i şerifte buyuruyor ki beddua edildiği zaman beddua adamın ağzı yani kadının ağzından çıkar göğe uçar. Gökte bu bakar Mevla'nın melekleri. Beddua ettiği kişi hakikaten zalimse, ona zarar, eziyet verdiyse, yani müstehaksa, o beddua ettiğinin üzerine gider o lanet, o beddua konar. Eğer o müstehak değilse, ve illa raciat aleyh, eğer beddua ettiği adam müstehak değilse, o beddua, beddua edene döner. Demek ki burada neye bakacak? Hakikaten o adam ona zulmet. Bana göre bu adam yanlış, öyle olmaz. İslam'a göre bunu bir hocaya, hacıya danışır. Yani ehli sünnet bir insana danışır. Bu adam bana zulüm mü etmiş oldu der. Burada tespit edilir, bakılır. Eğer hakikaten adamın ona zulmettiği sabitse, aklı başında kimseler de ya sen mazlum durumuna düşmüşsün, bu adam zalimlik etmiş diyorlarsa beddua hakkı doğar. O zaman da beddua ettiği zaman müstahak olanına gider. Bunun kendisine geri dönmez. Ama yine de ağzı sakındırmak, beddua gibi şeylerden hayvana bile hiçbir şeye rüzgara şuna buna çok kötü şeyler bunlar. Yani Allah belasını versin bu rüzgarın. Yok efendim bu hayvanın Allah belasını versin. Bu arabanın Allah belasını versin. İnsanlar çocuklarına lanet beddua okuyorlar kadınlar kızınca. Yani bu ne acayip bir şeydir ya. O direkt çocuğuna dönüyor. Çocuğu sakatlanıyor. Bu sefer başlıyor kendi ağlama. Niye sen böyle? Yani ağzını şöyle alıştırma. Allah belanı kaldırsın gibi. Böyle laflara alıştırmak lazım yani. Sigara içtikten sonra abdest almak gerekiyor mu? Gerekmez ama müstehaptır. Çünkü ağzı şey yapar, kerih kokuya boyar. üstünü için ağzını. Namazda yani namaz kılacak adam, Kur'an okuyacak adam da misvak kullanması, ağzını temiz tutması müstehaptır. Dolayısıyla sigaradan sonra abdest tazelese, misvak kullansa müstehap olur. Ama abdest bozulmaz. Kredi kartıyla alışveriş yapmak caiz midir? Kredi kartı demek banka demektir. Finanslarında var mı kredi kartı? Artık yavaş yavaş çıkarıyorlar. Çıkarıyorlar. Onun alışveriş yapmaktaki maksat bankalarınkini kullanmamalıdır. Finans kurumlarında olursa kar zarar ortaklığı bazında. Orada da şu var. Yani bir komisyon veya masrafını alabilir. Geri kalan da faiz alıyorsa o haram olur. Bildiğim kadarıyla hocam finanstakiler nakit vermiyorlar. Sadece alışveriş için. Alışveriş şey, o zaman o da onu soruyor. Alışveriş yapabilir miyim? Yapar. Evet. Çünkü o parayı geri ödeyecek oraya. Hı-hı. Ama şeyi geçirince Ödeme günü geçirince bankalar ne yapıyor? Faiz koyuyor. Finanslar ne yapıyor? Dolara bir şeye vuruyor. O dolara bir şeye vurduğu zaman öyle ya 7 ay geçirdi. Ödemedi. O gibi şeyler o para değerine vurduğu için faiz olmaz. Yani aslında en iyisi altına vursalar. Evet. Altın gramını o günkü paranın borcunu vursalar. Ondan sonra 10 ay sonra ödediğinde altına göre 100 milyon alacakları kaldı 100 lira. Onu alabilirler. O faiz olmaz. Zaten finanslar üstüne şu faizi koyduk demiyor zaten. Bir birime bağlamış onu. O birim üzerinden değerlendiririz. Ne kadar geciktinse diyorlar. Yani bankanın kredi kartıyla da alışveriş ettiyse de geçirdiyse, faize soktuysa alışverişini harama sokmuş olur. Ama geçirmeyip tam gününde ödediyse, hiç öyle geçirmemeye dikkat ettiyse de onun da aldığına verdiğine de direkt haram denmez. Çünkü borç almış gününde ödemişe döner. Ben bir ilim talebesiyim ama birini seviyorum. Bu aslında ilim talebesine yakışacak bir şey değil biliyorum ama elimde değil. Bunun bir günahı var mı demiş. Günah olmaz olur mu? Fakat şimdi sevme meselesi kalp işidir, elde değildir. Eğer kendi elinden gelmeden gayri ihtiyari sevdiyse bunu gizlemelidir. Onunla mesajlaşıp, chatleşip, buluşup, görüşürse günaha sokar bu işi. Ama içinde gizlediyse de elinden gelmiyor sevgi yetmek. Bunda hadiste var. Men aşaka fe keteme fe mate mate şeyde. Aşık olur da gizlerse, gizleyip de bu aşkından, sevgisinden de bu sevgiyle ölürse şehit olarak ölür. Ama gizlemeyip de açığa verirse hadi gel buluşalım, görüşelim bilmem ne. Bu sefer işte yabancı erkekle el ele tutuşmuş olur, müstehcen sözler konuşmuş olur, hevani bakışlar olur, hepsi harama girer. Hocam el kremi orucu bozar mı? Bozar mı? El kremi. Yok yani bozmaz ama çok büyük çatlaklar olur da çatlağın içine özel onu döşerse falan o başka. Ama şu anda bildiğimiz normal kremler soruluyor. Yani yumuşatıcı bilmem ne bunlar içe menfezli yok yani orada nüfuz edecek gıda mahiyetinde de bir şey değil. Kadın sesi yayınlanan televizyonlar dinlenir mi, izlenir mi? Kadın sesi Hanefi mezhebinde avret değildir. Yani kadının sesi haram değildir dinlemek. Öyle olursa kadın fırına gider ekmek ver bana der. Onu da fırıncının dinlemesi haram olur. Halbuki kadın çarşıya pazara bile mecbur olur çıkar. Burada erkekle muhatap olur bir şey alır yani. Bundan dolayı kadın sesi avret değil. Şimdi kadının sesi meselesinde değiliz. Ama kadının cazibesi varsa bu adam da ona şehvetle bakıyorsa veya sesi tahrik ediciyse bunun sesinden tahrikleniyorsa haramdır. Ama tahrik unsuru içermiyorsa bazı erkek sesli kadınlar var. Hani yüzünü görmesen kadın mı erkek mi bile anlamıyorsun yani. Öyle bir durumda da şimdi biz bunu haram nasıl diyeceğiz? Ben Kur'an okumayı tam bilmiyorum. Bazı harfleri karıştırıyorum. Bunun için televizyondaki hatimleri elime Kur'an-ı Kerim alarak takip ediyorum. Bu şekilde takip ettiğim hatimlerden hatim sevabı alır mıyım? Şimdi es-sami'u vel-kari'u şeriki alif-i ecri. Dinleyenle okuyan ücret sevapta müşterektir. Hadisine göre kendi de okuyamadığı için değil mi? Okuyamıyorum mu diyor. Ha, okuyamıyorsa dinleme sevabı alır. Tabi tam hatim etmiş gibi diyemem ama ortaktırlar hadisine göre. Hatim yapanla ortak işte. Müjdesi var. Benim 120 gram altınım var. Yaklaşık 100 bin lira değerinde de tarlam var ama tapuları üzerime değil. Çünkü miras sözde bana ait ve altınlarım bende değil emanette yani, demiş. Borç verdim. Bunlardan başka hiçbir şeyim yok. Bana zekat ve hac farz mıdır demiş. Tabi farzdır. Yani şimdi 120 gram altını var, nisabı geçiyor. Onu ne yapmış? Birine borç mu vermiş? Borç olarak vermiş. Onu borç verdiyse de o mal onundur. Borcum var diyor. Şimdi bak, borcunu düşer. Borcundan arta kalan hala 96 gramı tutturuyorsa, borcundan arta kalan nisap var demektir. Bu durumda bu ne yapacak? İki senedir borçta verdim, almadım. Ama iki senelik parayı sonra aldığında ödeyecek. Şimdi parası varsa nakit, şimdi her sene müstakil öder. Yok benim param altınlarım gelince bozacağım miktardan ödeyeceğim derse de o zaman da iki seneyi ayrı ayrı verecek yani. O yani ben borçtaydı diye o bir sene geçmedi, es geçmedi. Çünkü o para senindi. O para senin paran olduğu için borçta da olsa aldığında 3 senede borçta kalmış olsa o para aldığında geriye dönük 3 sene verir. Yok zor gelecek bana diyorsa her sene kendi bu aldığı paradan hesap edip versin. 3 seneyi biriktirmesin. Ama param gelince bozacağım bir miktarından ödeyeceğim nakitim yok derse bozduğunda da nisap miktarından zaten senede geçmiş üzerinden bu olur ama alamadı hiç para battı o tabii ayrı. Şimdi o tabii o zaman mülkünden çıkmış olur. Ama alırdığı zaman geride vermediği kaç seneyi vermiş olur. Yalnız arsa mı diyor? Bir de 100 bin liralık bir arsası varmış. 100 bin lira diyormuş. Hayır şöyle diyor mal diyor mirastan tapular üzerimde değil ama sözle bana ait diyor. Yani tabii o sözle bana ait derken adam ölünce ona kalacak artık belliyse o. Kanunen de veyahut da İslami hak olarak da bu belliyse zaten odur yani o ile kalacağı için onun malı sayılır tapusu olmasa da. Ama o arsanın zekatı yok zaten. 100 bin liralık bu arsanın arsaya zekat yok. Arsa alıp emlakçı değil ki bu. Eşim 4 kez sezaryenle doğum yaptı. Doktorlar kordonunu bağladı demiş. Doktorlar kordonu bağladı kordonları caiz mi demiş. Kordonu işte şey olduğu için İbn-i Abidin'de fıkıhta bu hususta bir mesele yazılmış ama buna müsaade verir gibi bir mahiyette ama o bağlama değil. İstediğinde çözecek şekilde 200 sene evvelki bir formülü. Yani şu andaki kordon anlatmıyor. Şu andaki kordon bağladı mı çözemiyor da. Hal böyle olunca bu kısırlaştırmaya giriyor. Kısırlaştırmaya da fetva verilmiyor. Caiz değil. Evvelce yaptırdı da şu anda bilmiyordu, yeni duyduysa ne yapacak? Dişini söktür demediğimiz gibi. Artık ona bir şey demiyoruz. İstiğfar edecek şu bu. Ama şu anda soranlara kordon bağlamak caiz değil. Ama başka şekilde korunmak caiz. Korunsun yani. Korunma sebepleri var başka. Yani başka imkanlarla korunsun. Hocam 26 yaşında bir gencim. Bazı zaman dini duygularım çok yoğun oluyor. Mesela sohbet dinlediğimde duygularım çok yoğunlaşıyor. Bazen de şehvet duygularım yoğunlaşıyor. Bu durum neyin işareti? Ne yapmalıyım? Ama Ramazan ayında bende sorun yok. Ramazan ayında sorun yoksa iyi bir Müslüman olduğuna delalet ediyor. Şeytanlar bağlı olduğuna göre bu da ondan nasibini almış. Ama bazıları var işte Ramazan'da da hiç fark etmiyorum diyor. Çünkü o neden? Onun nefsi şeytandan beter olmuş demek. Bunun demek nefsi şeytandan beter değil. Bu yine mübarektir maşallah. O tabii ki o çok doğrudur. Yani sahabeden bazıları dediler ki ya Resulallah senin sohbetinde öyle bir hale geliyoruz ki az daha yani Rabbimizi görecek gibi bir yakini imana sahip oluyoruz. Sonra senin sohbetinden çıkıyoruz. Sıkıntılar geçiriyoruz. İşte günahlara meyil oluyor falan. Hanzale isimli sahabi meşhur. Ne afaka Hanzale? Hanzale münafık oldu. Deyip duruyordu, bağırıp geziyordu. Resulullah Efendimiz buna dedi, sen niye böyle konuşuyorsun ya? Yok ben münafık oldum. Ya münafıklık ne demek ki biliyor musun da böyle diyorsun. Nereden anlıyorsun? Dedik ya Resulullah senin sohbetinde cenneti cehennemi görü gibi oluyorum. Çıkıyorum dışarı. Ondan sonra içime bazı şeyler geliyor veyahut da işte günaha meyiller doğuyor. Onun için Hanzale münafık oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki bunlar münafıklık alameti olmaz. Çünkü siz benim sohbetimde olduğunuz feyiz ve hal üzere dışarı çıktığınızda da devam edebilseydiniz لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَاكَةُ جِهَارًا açıktan melekler gelip sizle musafaha ederlerdi. Siz melekleri görürdünüz. Yollarda bir bakardınız melek gelmiş eline size musafaha ediyor. Bunu meleği bile görecek makama ererdiniz. Ama siz benim sohbetimdeki feyzi sürdüremeyeceğiniz içindir ki efendim melekler sizinle dışarılarda açıkça görüşmüyorlar. Bundan dolayı münafık olmak gerekmez. Bu çocuk kardeşimizde de ki hal iman alameti, İslam alametidir. Her insanda o insanlık alametidir. İnsan zaten böyle tekallüp eder, devamlı döner. Hep aynı hal üzere olmak meleğe mahsustur. Bir de hocam sürekli sohbet dinlemesi de yarar sağlar inşallah. Sağlamaz olur mu? Sohbette iyiyim diyor. Sohbetleri dinledikçe dinlemeli, artırmalı. İnternet sohbetlerinde çok fayda var. Çünkü orada saatlerce bulabiliyor. Gelmesi de hocam, değil mi? Canlı gelse en büyük tesir sohbet cemaat arasına karışmaktadır. Ondaki feyzi hiçbir yerde bulamaz. Hocam Gavsul, burada Kavsul diye yazmış. Kavsul Azam kimdir demiş, Gavsul Azam. Üçler, beşler, kırklar kimlerdir? Bunlar nelerdir diyor. Yani bunu hangi kitaptan öğrenebilirim diyor. Şimdi Gavs en büyük velidir. Bütün kutupların kutbu. Evliyanın başı bir tanedir, Gavs bir tane olur. Kutup çok olur. Kutbu medar vardır, kutbu irşat vardır. Gavs eşittir kutbu laktab. Bütün kutupların kutbu tek kişidir, o Gavs'tır. Gavs demek dara düştüğünde medet ya Abdelkadir gel, medet ya İmam-ı Rabbani demek gibi kendilerine Allah'ın tasarruf verdiği, kendilerinden imdad istendiğinde Allah onların ruhaniyetlerini yetiştireceği, dara düşenlerin imdadına yetiştireceği zatlara gavs denir. Gavs zaten Arapça yardım demektir. Yani üçler vardır, yediler, bunlar hakkında hadis-i şerifler vardır. Yani Ruhul Furkan tefsirinde, bizim Efendi Hazretimizin tefsirinde, biz de o heyetteyiz. İkinci cildin son, ikinci cilt yani ikinci cüz. İkinci cüzün son sayfasında bazı hadisler geçiyor, bu ebdal, kırklar, seçkin veliler, bunlar hakkında biraz hadisler alınmış. Bunda İmam Suyuti Hazretleri El Havilil Fetava isim kitabında bahis açmıştır ki bu üçler, yediler, kırklar, yani Arapça tabirle işte ebdal, evtat, nüceba falan, bunlar vardır. Hadisten de delilleri vardır, işte kimlerdir falan. Nerelerdedir bir de, şunlar Mısır, Şam bölgesinde, şunlar Mısır'da, şunlar dünyanın her yerinde falan, şu Mekke'de. Bunların yerlerini falan, tarifleri vardır. Ama o kitap Arapçadır, tercümesi hiç yapıldığını bilmiyorum. Türkçe kitapların bazılarında bulunabilir. Belki İhya'da, İmam Gazali İhya'sında, belki diğer bazı kitaplarda, İmam Şahrani'nin kitaplarında, tercümelerinde. Özel bir kitap, Türkçelerde çok araştırmam yok. Ama bulurlar yani. Bunlar hep teferruatıyla anlatılmıştır. Muhabbet kuşu beslenip ticareti yapılabilir mi? Yani kerahatle caizdir yani. Haram demiyoruz, öyle domuz eti satmak gibi bir şey değildir. Ama kuşu yani işte şeyde tutmak, hapis gibi şeyde tutmak, bağlı tutmak, kafeste tutmak da bir mekruhluk olabilir. Ama tabii dışarıda salsan onu ölecek yani. Zayi olur normal iklimlerde. Ondan dolayı saklamaya, yani işte ticaretinde yapmaya. Bir kuş beslemek bu hususta şeylerde, Lut kavminin yaptığı işler babında bir 10 haslet var. İşte bu kuş uçurtmalar, bilmem neler. Onları yalnız kumar için. Bu kumar için kullanılıyor kuşlar. O tamamen haramdır. Ama böyle keyfi yani beslemelerde bir kerahattan hali değil yine. Bir mekruhluk olur. Ama caiz başka bir şey tabii. Haram değil. Caiz. Bir hadisi şerifte okumuştum. Ne dediğini bilmeden namaza yaklaşma diyor. Burada sarhoşluktan mı yoksa duanın anlamını bilmeden yaklaşma mı deniyor demiş. Yok, duanın anlamını bilmeden yaklaşma derse bütün milletin namaz kılmaması lazım gelir. O sarhoşluğu kastediyor. La tekrabus salate ve entüm sükara. Siz sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ha tabii evliyaullah ona o manayı veriyorlar. Aklınız başınızda değilken, huzur halini siz temin etmemişken namaza yaklaşmayın. O ne demek? Kılmayın demek değil. Kılarken bu halde olun mutlaka demek. Ama Bektaşi ne yaptı? Namaz kılmıyor, kılmıyor. E niye kılmıyorsun? Ayet var, onun için kılmıyorum. Ne ayeti var? Namaza yaklaşmayın. E ilerisini oku, ilerisini okumuyor. Ya sarhoşken namaza yaklaşmayın demektir o. Sarhoş namaz kılamaz yani. Aklı yerinde olmadığı için ne okuduğunu da bilemez. Onun namazı sahih değildir. Manasını bilmeden de olsa namaz kılınacaktır, farzdır. Bilinirse sevabı kat kat olur. Ekmeğin mayalanmasıyla oluşan alkol caiz mi? Demek. Yani onlara alkol denmez. Dönüşüm oluyor, istihale, tehavvül. Onlar sarhoş edici. Adam 30 ekmek yese sarhoş olmaz ki. Yani onda sarhoş edicilik vasfı, iskar illeti yoktur. O bira mayası mı diyorlar, nedir o? O mayalandı mı, maya olduğu zaman dönüşüme tabirdir. Öbür maddeye mesela laşenin bile kendi kendine ölene ne diyorlar? Laşe. O mesela murdardır. Laşe yenmez. Hurrimet aleykümül meyte. Laşe haram edil. Ama onu maya yapıyorlar. Kursağından alıp. İnfeketül meyteti tayrun diyor fıkıhta. Laşenin bile kursağından alınan bir madde mayalanmak için, o bile temiz kabul ediyor. Yani bunlarda asli bir şey yoktur yani. Şarap gibi, içki gibi bir şey değil ki o. Ben nişan yaptırdım hocam 2008'in 12. ayında ve nişanda ben imam nikahımı kıydırdım. Düğüne de daha bayağı var. Bu caiz midir diyor. Yani yaptıktan sonra soruyor. Ama yapmadan evvel sorsa tavsiye etmeyiz. Çünkü o işte gevşeklik olur birbirine karşı, böyle epey de bir zaman geçince alışkanlık olur. Ondan sonra ben senin şuyunu beğenmedim, buyunu beğenmedim. Nasıl olsa da resmi nikahımız yok, boşanalım derler. Çok büyük kargaşa çıkar. Onun için biz onları uygun görmüyoruz ama nikah geçerlidir tabii. Geçen hafta sizin cevapladığınız bir soru vardı onunla alakalı. Yeğenim çocuğunda kafasından özürlü alınması lazım dediler. Ama çocuk sapasağlam doğdu. Şimdi 3 yaşında çok zeki demiş. Ben yatılı işte çalışıyorum. Kıbleyi bilmiyorum. Kendimce güneşin doğuş tarafına seccadeyi serip namaz kılıyorum. Caiz mi demiş. Öyle olmaz. Kıbleyi aramak farzdır. Kıble tayini namazın dışındaki şartlardan biridir. Dışındaki şartlardan biri olmasa namaz olmaz. Öyle hesap, onu pusula bulacak. Pusulayla gidecek, şey edecek. Ya civardaki camiye, imama, müezzine soracak. Camilerin kıble, minarenin kapısı da zaten görünüyor kıbleye doğru. Yani bunu illa tespit edip kendisi o civarda bilenlerden teyit alacak ya da pusula alacak. Ona göre Mekke'yi ayarlayıp bulacak. Böyle doğuya seriyorum, kılıyorum diye namaz olmaz. Düğünde takılan... Yani Türkiye'de evet, tabii kıble doğunun soluna kalır. Solunu doğuya aldın mı kıble o güzergahtır ama bu lale tayin bir hesaptır. Kıble cihetidir bu. O bulunduğun evdeki dükkandaki kıble özel aranmalı. Özel aranması lazımdır. O demin de sorulan tabii bak çocuk sağlam çıktı diyor. Evet. İşte kaç tane soru var o hususta? Yani sakat doğacak dedi şu bu. Sadece annenin zehirlenmesi ve ölümü kesin bir tehlike olarak önde duruyorsa Müslüman doktorlar, Allah ahirete inanan imanlı doktorlar da kesin söz birliğiyle birkaç kıyas yapılıp söz birliğiyle anne kesin ölür gibi bir sebepler alemindeyiz. Eceli bilmeyiz ama bu sebep olarak böyle görüyorlarsa annenin kurtarılması esas olduğu için o zaman aldırılır. Yoksa çocuk 7 ay yaşar, 6 ay yaşar, özürlü doğar, şöyle bilmem efendim deli olur. Hiç bunlarla beraber çocuğun aldırılmasına müsaade yoktur. Düğünde takılan altınlar kadına mı erkeğe mi ait diye sorulmuş. Düğünde takılan altınlar kadına mı ait, erkeğe mi ait? Onu bir inceleyelim, ona bir soru koy ama kadına ait anlaşılıyor. Yani kadına ait olduğu ağır basar ama acaba aralarında bir anlaşma var mıdır? O da başka bir şey. Ekseriyetle aralarında anlaşma olmuyor. Şimdi bir de erkeğe takıyorlar. O ne olacak? Evet hocam, o da var. Şimdi yeni çıktı bu da. Evet. Erkek dur dikiliyor sap gibi ayağa. Gelen giden erkeğe takıyor. Bu kadına yakışır ama para takıyorlar. Takıdan çok erkeğe de para takıyorlar. Bence kimin üstüne tak... Bence olmaz mıydı ama kimin üstüne takıldıysa onundur gibi anlaşılıyor yani. Adam da kendine takılan paraları hanıman vermek zorunda kalsın. Kavga çıkmaz değil mi hocam düğünde? Düğünden önceden anlaşsınlar onu. Zaten kadın erkek ayrı olursa bu sorun çözülür. Evet. İşte kadın erkek karışık düğün yaparlarsa o kargaşa olur. Hocam bir meftanın resmine bakmak günah mı? Acaba baktığımız azap görür mü? Yok, azap görmez. Yalnız boy resimlerini ölülerin duvarlara böyle boy resmini asmak iyi değildir. Geçen hafta cevapladığınız bir sual. Ben ne zaman ibadet etmeye niyetlensem aklıma Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ve ashab-ı kiram radiyallahu teala anhum hakkında sapıkça ve yanlış düşünceler geliyor. Ne yapmam lazım o an demiş. O anda ne yapmam gerekiyor diye bize sormuş bir dinleyicimiz. Yine bununla alakalı bir başka soru da var. Onu da ilerleyen dakikalarda size aktaracağız. Resim çekmek ya da çekilmek caiz midir demiş. Resim çekmek veya çektirmek. Bu konuda neler düşünüyorsunuz diye sormuş bir dinleyicimiz. Şimdi o vesvese olanı mı dedi? Bir tanesi tam namaza başlayacağı zaman hocam, namazını kılacağı zaman kötü şeyler aklına geliyormuş. Kötü şeyler. Sahabe hakkında vesaire. Onlar aklına gelen şeyler imanının kamil olduğuna delildir. Yani demek iman bakımından zengin ki şeytan hırsızlık yapıyor ona. Hı-hı. Çalmak istiyor bir şeyler onun sevaplarından. Onda sorun yok. Vesveseye hiç kulak vermesin. Ondan dolayı ne azap görür ne mesul olur. Yalnız ağzına almadıkça veya ona göre bir icraata girmedikçe sorun yok onda. O sadece onu mu soruyor? Sadece onu sormuş hocam. Ya sahabe hakkında şu hakkında. Allah hakkında bile geliyor yani. Vesvese çünkü senin elinde değil kalp. Şeytan da kalbe girmesi. Ne yapayım diyor. Ne yapayım diye geçen hafta uzun bir cevap verdik. Yani Allah'a sığınma lafızlarıyla eûzü besmeleler, eûzüye çok önem vermeli. Allah'a sığındığı müddetçe Allah korur. Son olarak da resim çekmek demiş. Resim çekme bazı alimler müsaade vermezler. Bazı alimler müsaade verirler. Şu anda tabii Efendi Hazretlerimizin de görüşü caiz olduğuna dair olarak karara bağlamıştır. Bundan dolayı heykel yapmak, resmi boyalı, el boyasıyla tabloda resim yapmak bunlar haramdır, caiz değildir. Ama adamın görüntüsünü resme almak buna hapsuzil, gölgeyi durdurmak deniyor. Yani ne gibi? Aynanın karşısına geçtin. 5 dakika durdun, senin şeklin aynada duruyor mu? Duruyor. 10 dakika durdun, duruyor. Yarım saat dursan duruyor. Peki buraya da bir limit var mı? Hiçbir kitapta der mi ki sen efendim aynanın karşısında bir dakikadan fazla durmayacaksın, ikinci dakikada harama girersin. Niye senin şeklin çıktı oraya diye? Demez. Aynı şekilde suyun karşısındasın. Suyun önünde duruyorsun, suda suretin çıkmış. Ya bir dakika durdun orada, çabuk haram olacak, ikinci dakikada geç oradan. Niye efendim senin suretin çıktı orada? Böyle bir haram var mı? Yoksa bu da nedir? Orada kaç saat durabilirsin? Sen aynanın karşısında 80 sene dursan haram olmadığına göre o aynı şeyi durdurdun gölgeyi. Durdurduğun gölge bu şekil duruyor. Resim bu. Onun için buna müsaade veriliyor. Evet, ben bu arada hemen bir hatırlatmada bulunayım. Değerli dinleyenler, tüm sorular tek tek Ahmet Mahmut Ünlü hocamız tarafından cevaplanıyor. Ve hafta içi de mesajları gönderebilirsiniz. Mesaj numarası 6688 hoca yazıp boşluk bıraktıktan sonra mesajınızı 6688'i hafta içi de iletebilirsiniz. Buradaki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepsi bütün ayrıntılarıyla düzenlenmiş bir şekilde önümüzde bütün sorular duruyor. Hangi saatte gelmiş, hangi saniyede gelmiş merak etmeyin. Ve hocamız bu konuda çok titiz. Kendisi tek tek bu soruları cevaplıyor. Mutlaka bu programları takip edin diyorum. Ve son dakikalar hocam zannediyorum saat 2'ye doğru geliyor. Sizin de bugün... TV5'te canlı yayın var. Ben şimdi hasta halimden oraya kalkıp gitmem lazım. Söz verdik ayıp olmasın diye. Onun için TV5'te 3'ü çeyrek gece sahur programında olacağız. Bundan dolayı bu gece fazla uzatamıyoruz. De anjiyo yeni olduk. Bugün çıktık hastaneden ama... Evet. Önümüzdeki haftalarda bunun saati herhalde 9'a falan çekilecek. Tabii Ramazan-ı Şerif'ten sonra 9'a çekilecek. 9 olduğu zaman yani Ramazan hafta içine de alınacak. Hangi gün olduğunu daha kesinleştik mi? Pazartesi mi diyeceğiz ona? Yine onu Lale Gül FM'den ve siteden hocam sıklıkla zaten duyurulur. Yani siz onu takip edin ama benim anladığım kadarıyla kendi günlerime bakıyorum ya. Günlerim bana uyan günlerim olarak pazartesi gibi bana geliyor. Tekrarı da Lale Gül FM'de yayınlanabileceği için hani bu program. Evet, onu bizim ana programımıza göre tekrarlarını ayarlarsınız gününde, fakat yani bayram zaten. Pazartesi bayram. Bayram olmaz. Bayramdan sonraki hafta pazartesi diyelim, 9'da diyelim. Yani çünkü bu kadar geç bırakırsak cevabını alamayacak. Uyuyup bekler adam yani. Beklerken de uyuyakalır. Cevabını da duyamaz olur. Bu Ramazan diye millet hani sahura bir de cumartesi pazara bağlayan gece tatil falan diye böyle yaptık bir başlangıç için. Ama bütün her türlü sorularınızın cevapları bulunacak. İnşallah verilecek. O zamana kadar mesaj yollamaya devam edebilirler. Evet. Tek tek siz de onları kontrol ediyorsunuz. Bu noktada herhangi bir sıkıntı yok. Yani kimsenin hakkı geçmesin. Fakat bazı sorular çok müstehcen oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar onları eliyorlar. Ben onlara bile elemeyin diyorum. Çünkü şeriatta ayıp yok. Yani ama onlara da tabii cevap vermekle mükellefiz ama halkın yanlış anlayacağı olaylar oluyor. İşte ben birkaç evliyim. İki hanımımla bir anda birbirini görürken işte birleşebilir mi falan filan. Bunların İslam'da tabii fetvası var, cevabı var. İslam cevapsız değil ama kadının kadının avretlerini görmesi de haram olduğundan insan evliyken de olsa kumarlarla birlikte aynı anda bir arada olamaz. Yani mutlaka mahremiyet esas diyelim. Böyle sorular bile geldi. Ben dedim ki arkadaşlara bunu sorun. Yani şu bakımdan bu kişi de bir mesaj atmış. Biz de ona karşı mesuliyete girmişiz. Mesaj atana cevap vereceğiz demişiz ama tabii biraz daha üst gruplu sorular olsa uygun olur. Ama nihayetinde İslam ne diyor? İki kadın birbirinin kuması da olsa birbirlerinin avret yerini görmeleri helal değildir. Helal olmadığına göre de yok efendim kapalı yorgan altında öbürü öyle görmüyor birbirini derse buna bile mekruhtur diyor kitap. Velev ki yorgan altı olsa da. Hiç açılmasa da. Yani İslam'da cevapsız konu yok. Cevapsız konu yok. Evet. Ve biz de burada bir soruyu izah edecek değiliz. Ancak sıra yetişmeyebiliyor. Öncelik önce gelenlere verilmek zorunda. Takip edenler illa sorusunun cevabını bulacaklar. Evet. Hocam eklemek istediğiniz bir mevzu var mı? Ben anonsları yapıp programı sonlandıracağız birazdan. Yok, şu anda bir şey yok. O mesajlara aldanmasınlar benim hastalığım hakkında. İnşallah iyiyim. Efendim şimdi de canlı da görüntüde de görürler inşallah TV5'te. Birbirine mesaj çeksinler herkes, ulaşsınlar TV5'te olduğumuza dair. Tebliğe vesile olalım yani. Bu sözlerin, doğru haberlerin, hakikatlerin ulaşmasında hepsinden destek istiyoruz. Yardım istiyoruz. Sohbetten dinlenmesinde, bu mesaj hatlarının herkese ulaştırılmasında, Allah için hizmetlerin devamı için, bizim başka türlü bu hizmetleri yürütme imkanımız yok. Çünkü diğer kanallar bize çok kısıtlı gün veriyor, saat veriyor. Bu arada da bize yanlış bir şeyler sorup, yanlış cevaplar yorumlandırıp, haber yapıp bizim başımızı belaya sokma riskleri var. Bundan dolayı biz bu Lale Gül FM'de güvendeyiz. Bu güven içerisinde, bu hoşgörülü ortamda birbirine sual cevap vermeye devam ederiz. Yeter ki halk bizi bize güvensin, inansın ve makul meşru sorular yöneltsin. Biz onlarla beraberlikten mutluyuz, memnunuz. Allah da kendilerinden razı olsun. Sizden de hocam, Ahmet Mahmut ünlü hocamızın evinden yaptığımız yayının sonundayız değerli dinleyenler. Kendisine de Mevla'dan şifalar diliyoruz sizlerin adına. Ve T-Tech Mobile'ın katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca ile birebir programının sonundayız. Katkılarından dolayı T-Tek Mobile'e teşekkür ediyoruz. Sizler 6688'e hafta içi mesaj yollamaya devam edebilirsiniz. Tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Allah'a emanet olunuz.